بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم موږ د قران کریم د درس د دورې تفسیر دی شروع کړو نه مخکې د قران د زده کړې لپاره س آداب بیانو او س اصول بیانو کله چې یو قاری یو طالب د قران کریم دکا آداب لحاظو کی اپدی اصول باندې ځان پوهه کی نو ان شاء الله تعالی چې قران کریم هغه ته الله ثانی او هغه بیا د الله د کتاب خدمت خدای پاک اخلي هغه سره د قران آداب نه کول خو باغه لاړ شي وب زیانه شي پات کیده او که په اصول ځان پوهه نه ک نا قران کریم نه زکول شي نه بل تخیل شي موږ د آدابونو سلور ذکر کړو د معنی مخکې هم تاسو ماشومان بیانې مهرباني کوي تاسو ته غوږ کیدی د جسور ډیر بیانې زور په ذهن کې کینی کته نه یادې ما خو چې اوري نړک ور کینی نو غوږ وته کیلې لګ دوه وخت را دی چې بیان کیږي نو تاسو بیا دیږي په خپل وخت یاد شي ان شاء الله یو شی چې بیا بیا اوري یا بیانې نه یاد شي تړي تا نو زم روزانه بیا بیا بیانوم زمانه مخکې یو ماشوم یا دوه ماشومان دا غي تفصیل کوي ته آسان لګو ته غوږ کړئ توجه وته کوي کی یاد شي تا آداب نړوم به آداب موږ ذکر کړو اصلاح د نیتونو ک نیتونه ټیک نو قران د قران کریم نزد کیږي ځکه نیت لومبه شه د هر عمل قبولیت لپاره انما الاعمال بالنیات په دې خیال باندې به قران زکه چې الله مان رضا شي دا د الله د رضا کول لپاره کتاب دی په دې خیال به زکه چې زما اصلاح شي په دې خیال به زکه چې د مخلوق اصلاح کوم د الله د مخلوق خیر راټوم نو ان شاء الله قران ته آسانی کی بیا دویم ادب عظمت د قران کریم چې د خدای پاک دا کتاب تا ته د ارسن اوچت ښکاری یشو شعر او کاوت جوړ نشی تا ته د الله د کتاب اوستا په مینس کې د کمره دي چې د مقرر کړی دا میاشه 50 لري چې په دې کې یشو شعر راځي جوړ را نشی تا ته چې تا د قران نواړي البته کله ضرورت سخ راغې نو بیا استغفار ډیر غواړ او د خیر دی هم د استاد ته پوسو کا امیر ته پوسو کا جای جاده در کین بیا بزین او بیا به ان شاء الله بیا د وای نو بچ یو کنده دغه شان لاړ بیا د بیبو کې په قران مو پوه نشي درېم ادب درتګه کې دن ادب خو دې په ډوم بیا ادب راتلو دي چې د وخت نه مخ کرا دا کله وخت نه روز تر ازي نو دام بیا د بیا د قران کریم دا قران ته سپک کتلې دي نو قران نشي زده کولې کله کله نو وخت رالی اند الله نه ډیر زیاته معافي غواړي چې الله ماته معافي وکړي زه ولې 15 منټه لیټ شوم زه ولې 10 منټه لیټ شوم د دنیا کارونو کې وزن نه لیټ کیږم او دې کې زه لیټ کیږم د لږ د الله نه ډیر معافي غواړي چې الله ته معافي وکړي او کوشش کوي چې د وخت راشي یو 10 منټه شل منټه د وخت راشي شپږو نه مخ کرا دی زمنګ ټنګ شپږ بجې دی ګوره خدا زه قصدنه د الله شل منټه دیر شل منټه پیزیش منټه لیټ کیږم ته کبا زنانه لره ناراضي اگر چای وختي راضي او زما خپل خیال دار هم تر کېدې شر ته پلار کې رش مشي دای دوه نه ایثار شي نو کم چې نږدې خلک دی او نیغ راتلی شي نه دی وختي راضي کم چې لری دی تاسو اوذر دوه نه لیټ راشي جدا خبره یو د وخت راضي بل چې څنګه راشي انو خبرې ما کوئی دلته کې ځکه ته په یو لوی عبادت کې لګیا چې روان شوې د کوره یو ډیر لوی عبادت کې تر روانې چې دلته راځم خبرې ما کوا کینه او طرف ته هغه زور سبق زود کا کنه دردی بل ته ما ته وخا اګه دردی بل ته وخا تر څو چې استاد دې راغله بیا کومه که سبق شروع کی نو هغه ته وخا کیدا تر درد ته پورې بل چې درد شروع شي نو بیا بنې غنا ته بیا بدډ نه وایي دکه ډډه وهل دا د قران کریم بې ادبي ده د الله د کتاب د عظمت نه خلاف خبره ده نو دکه سړی بیا هم قران نشي زده کولی ډډ ها که بیماری بالکل که ځوان یو بیماری ودې ډډه کورسای هم ځان لرلی چې په کورسای دي کینی خیر ده که بیماری خپو کې فرقی بل څه چلی یا بډای وی ډیر زیات انیشی کې ناسې خر ډډه دی وای کوای نوم غره کټراړو په لود کېګم ک بډای ډیر زیات چاډو کې ناسته هم نشي او قران ته د قران به ادبی پخ پخپل وس باندې م کوي نیغه ته ناسې د کسنګ چې د قران حق دی او څلورم ادب د قران کریم چې کله کور ته لاړ شي نو خپل متعلقه خلکو سره کوم چې ستا بچی دی یا خدای دا یارونه خويند یا مور افلار دی یا دوستان دی شاگردان دی اغه ته با اغه ته بیا اغه بیانې ادا د خدای حکم هم دی د پیغمبر حکم هم دی نو چې خدای حکم کړی پیغمبر زه حکم کړی اته نه کې نو دا د آدابونو خلاف ده ته بزن قران زکه بیا موږ څه اصول بیانول د قران د فهم د فارا چې هغه موږ په سوارو عنواناتو باندې ذکر کوو تر دې ځایه پورې سلور عنوانات تفصیل بیان شوی دي او پنځم کې نیم بیان شوی نیم پاتې دی لومبه عنوانو اسماء قرآن کریم موږ دې وجه بیان کړی و چې په هر یو کتاب کې د کتاب په نوم کې دغه کتاب دنه مضمون چې کبد هغه ته اشاره وي نو سره چې کتاب ګوري نو کم از کم چې دا ګوري چې د کتاب نوم څه دی لومبه شه د قران موږ تقریبا اتلس دونه ذکر کړو دا غي وجه تسمیه بیان کړو چې قران وته لوی کتاب وته لوی میزان وته لوی حبل الله وته لوی فرقان نور وته لوی مختداغي مختصر مختصر موږ بیان کړو دوه عنوان موږ ذکر کړو تعریف د قران کریم یو تر چې کتاب لولي نو چې کم از کم د تدا فته چې دا چا کتاب دی د کسړی ته چې کتاب د مصنف فته وی نو بیا دا کتاب خوان ول ورکي او کناغه ته فتح نی دغه شن کتاب کولاو کې د منځ ده نه به سب خوان پوي شي ځکه د کتاب او چتواله او کتواله در مصنف په نسبت باندې وي که مصنف غټو نو کتاب ته خلک غټ ګوري اګه مصنف کمزور سره بیا موږ د دې کې به اگر کا غر سره کتابي خو چې مصنف کمزور سره وي نو موږ دې کې بس ډګوري نه سوګنا نو چې کم از کم تاسو معلوم چې دا چا کتاب دی تاسو موږ وو دا الله کتاب دی خو ته چې الله او فیجه نه کنه نو با پاغي باندې موږ بیانو که بیا د قران کریم په تعریف کې درېمو عنوان موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران کریم چې قران الله پاک سره را لګلو دی له را لګلو چې بده به ختمونه کې په یو خپل ولاړ پروژه کې ختم وکړي اکر ډولای کې به جنای سره کې دی ناوي سره او که چې نوې کور لور شي ختم وکړي پیسو پی ګټي سلیرا لګلو داغي وجوهات موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران او څلورم عنوان موږ ذکر کړو مخاطبین د قران کریم چې قران کریم خطاب چاته کوي قران کریم دو فرقو ته خطاب کوي یو فرقه مؤمنان دي داغه ته خطاب تر کوي الذين امنوا ان الذين امنوا وغيرها او دویم فرقه منکرین دي منکرین یعنی د قران منکر خلک اغه ته د خطاب طریقې یو لذي نه کپرو نه لنه کپرو ان المنافقین فی الدرک الاسفل وغیر دا شانت خبره ایت کوي یا یوه یهود یا یا بنی اسرائیل وغیر دا قسم خطابونه ته کوي یا یوه نصارا بیا دا دا کم چې منکرین د قران دی دا بیا په څلور قسمه قران کریم ذکر کړی دی یو مشرکین دی دیم یهودی او درم نصارا او سلور منافقان مشرکین چې شرک کوي د شرک مونږ تفصیل کړو چې د خدای صفات بل له وي یا د مخلوق صفات الله له وي بیا موږ د شرک قسمونه ذکر کړو دوا اعتقادي هغه شرک چې دغه تعلق د عقیدې سره دی شرک فعلی هغه شرک چې دغه تعلق د عمل سره دی بیا د شرک اعتقادي موږ سلور قسمونه ذکر کړو یو شرک فی العلم چې په صفات د علم کې الله تعالی بل څوک شریک کړي دویم شرک فی تصرف چې په صفات د تصرف یعنی اختیارات کې الله تعالی بل څوک شریک کړي او درنګ شرک فی دعا چې په صفات د بلنه کې الله تعالی بل څوک شریک کړي یا پلان یا علی یا رسول الله یا او تر دم دعوادونو کې او څلورم شرک فی عبادت چې د عبادت په یو جز کې بل څوک شریک کړي یا یره د خدای توپ تیو کی یا تما د خدای توپ تیو کی یا مینه د خدای توپ وترو کی د شرک فعلی مسلور قسمونه سلور چې شرک فعلی سره کوم سلور مسالې متعلق دي دا غوږ تفصیل کړو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی تحریمات العباد هغه چې الله اندي حرام کړی مخلوق حرام نه نذور الله د الله نذر نیاز منښتې او سلورم نذور عباد دې کې دوه جایز دي رومبانه تحریمات الله چې الله حرام کړی هغه حرام ګڼل جایز دی هغه نه استعمالول پکار دی. او نذور الله دریم مثلا د الله نظر د الله منښت دی کړی بالکل ورکا ثواب پکشته. ادو ناجیز دی دویم او صدورما تحریمات العباد چې الله نه حرام کړی اته پدان باندې چا پدان رنگونه بند کړی چا پدان روزی بند کړی چا پدان باندې بل څه بند کړی خکاری بند کړ د بابا په بند کې دا ټول د تحریمات العباد د قسم نه دا ناروا دی. او صلورم ته نذور العباد د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې نذر نیاز دا ناروا دی. بیا موږ د مشرکانو قسمونه ذکر کړو، یو مشرکین بالعباد الصالحین، دویم مشرکین بالکواکب، دریم مشرکین بالملائکہ، او څلورم مشرکین بالجن. مشرکین بالعباد الصالحین یعنی نیکان خلق الله سره شرکان کړي په صفت د علم یا تصرف کې یا په بلنه کې یا په عبادت کې، اولیاء صاحب دا پیغمبران وغیرہ فرښتې نیکان خلق. دوی مشرکین بالکواکب چې ستور له تصرف ثابت کړي چې ستور راوخیږي نو دا کیږي چې پلان کې ستور راوخیږي دا کیږي. او درې مشرکین بالملائکه چې وایي ملائکه د الله نه ذولي دي امنګ دوی ته وزن صلی الله ته پیش کړي. او څلورم مشرکین بالجن چې جنات له تصرف ثابت کړي ده ادا الله صفات له عالم الغیب ګڼي مشکل کشا دا تایم ګڼي او رامنه شو ته وایي کله کله چې د ذکر شو تفصیلی نو بیا موږ د مشرکین د جاهلیت هغه واقعات بیان کړو، د عمر بن نفیل رضی الله عنه دارنګ دی او کس دو نورو. بیا موږ پنځم عنوان شروع کړو، اصول بیان د اصول د قران کریم، چې قران کریم سو اصول بیانې. پرون موږ عنوان دا او دویم ورسته جو قرآن کریم کے سو اصول بیان نہیں منگویل جب قرآن کے ٹول اتو اصول بیان نہیں خودی کی سالور دا عقیدی سر متعلق دی او سالور دا عمل سر متعلق دی. سالور دا عقیدی سر یو اس بات دا توحید دے او یو اس بات دا رسالت دے او درم دے اس بات صداقت دا قرآن کریم او سالورم دے ایمان بالآخرہ دا دی عقیدی سر دی توی اصول مهمہ یعنی هغه اهم اصول دیتا اصل اصول وای. امام رازی رحمۃ اللہ دیتا سوابق وای دا اصل اصول دی ایمان دی. او دوی من ذکر کو اصول ممدد هغه اصول چې هغه د ربانو اصول امداد کوي هغه اصل ندی پخپلا خو هغه د دین لپاره دی چې دغه په مضبوط شي. لکه یو دغه نه جهاد دی، دویم دغه نه انفاق دی، دریم دغه نه تنظیم دی، څلورم آداب دی. کل من الاول مبدو للثانی و کل من الثانی ممد للاول. موږ هغه څلور تفصیلی بیان کړی دي او نن موږ هغه څلور اصول ممدا دغه بیان کوو چې یو دغه نه الجهاد دی. جہاد د جہد نه ان کی دیشی جہد وی لکھی گی وہ سعادت تا پدی معنی بانی یعنی آغا عمل چی فاغی سر اسلام تا وہ سعادت را دی فراخوال را دی کولاوی گی و تملک اور کپر اگر دنیا را رنڈی گی تنگی گی چی جہد نشی اور جہد نشی شی جہد معنی جہد معنی نہایت کوشش کول یعنی آغا عمل جہاد آغا عمل چاہیے کہ مسلمانان نہایت کوشش کئی د کوپر د ختمولو د اسلام د برکولو د جہاد په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات اقوال راغلی دي. یو ادا ذکر کړی دی چې من مات ولم یغزو دا ترغیب نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ورکړی جہاد ته. من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو چاچه سوک چه مرش او غزای نو کرده ولم يحدث به نفسه آده پزرده که جهاد شوق هم نو چرتا کل زنور آگلی خوده که شوق بساته کنده جهاد آده مرش نو مات على شعبة من النفاق ده منافقت د منافقت په شوبه کې مړ شو، یعنی د منافق مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا اشهد ان لا اله الا الله فان قالوها عثموا مني دماءهم واموالهم الا بحقي. امرت ما حكم شده ان اقاتل الناس چې دا به جهاد کوم د خلکو سره، دا به قتال کوم د خلکو سره، تر دې پورې چې لا اله الا الله وایي، اشهد ان لا اله الا الله، یا لا اله الا الله وایي، چې تر دې دا کلمه نه ویل پرې ځم به نه جهاد به تر کوم. فاین قالوها پس که دا کلمه وویله نو عثمو منی دماءهم واموالهم، ما نه خپل وینې هم بچ کړې، ما نه خپل مالونه هم بچ کړل، الا بحق. ها که دا کلمه ویل بل څه نقصان یې کړو، قتل کړو یا ډاکه کړو، نو پای به وینه بهیږي بیا، یا سبل سے جرم کرو. دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو واللہ نفسی بیدی زما دی قسم پا اللہی آغ ذات چی داغ پا لاس کے داغ پا اختیار کے زما زان دے زما نفس دے، لو دتو ان اقاتل فی سبیل اللہ، زما شوق دے چی دا اللہ پا لارکی جہاد کم، ان اقاتل فی سبیل اللہ چی زا دا اللہ پا لارکی جہاد کم، ثم اقتلا بیاد او جل شوی، ثم اخیا اب بیاد جوان دیکھ شوی، ثم اقتلا بیاد او جل شوی، ثم اخیا بیاد جوان دیکھ شوی، ثم اقتلا بیاد او جل شوی، ثم اخیا بیاد جوان دیکھ شوی، ثم اقتلا. سلور دل نبی علیہ السلام یادری دل ویلی دی دا سن فارا دا دین فارج نبی علیہ السلام تا پتوا، او نبی علیہ السلام خود زان نا خبر نکولی، علم الغیب خواگا نو، خود خدای تر موت بیان بکیده. وما انتقو عنی الهواء انو هو الا وحی وحا، سورت نجم کبرا چی نبی علیہ السلام دا خیٹی نا خبر نکولی، دا خواهش خبر نکولی، اگر تا جب سوی لکیدل آبی بی نبی علیہ السلام دا بیلی شو چی کستا دا امت جات پرین دا بزلگی، دا نبی علیہ السلام فرمان دے چه که تاسو جهاد پریخو تاسو به ذله خوار شي. او یو حدیث کرادی نبی اسلام وی ویوشک الامم انت دای علیکم، قریب دی چې دا کافران چې کوم دی دی به ستاسو باره کې یو بل دعوتونه ورکوي، لکه څنګه چې سړی ډوډۍ لپاره ګډې لر کړې دوستان ته چې راشي دا وخورو، دیګې پاک کړو راشي چې وخورو، نو دک کرئ کافران به ستاسو په خلاف کې نور کافران دعوت ورکي، صحابه ریان شي چې کافران هم نه تختی. نو نبی اسلام وته وی دا حضرت صحابه ته چې رسول الله موږ به دا وخت کې لګیو چې په موږ به داسې هغه نیغ را دي، نبی اسلام وی نه نه تاسو به ډیر یې، تاسو به انتها ډیر یې، استاد مثال به خس و خاشاک وي، لکه سیلاب چې راشي خس و خاشاک پکې بهیږي، تاسو به زیات نه شان پکې بهیږئ، او پتا کې به وهن راشي وهن. صحابي وایي چې ومال وهن یا رسول الله، وهن څه شی دی؟ نبی اسلام ورته وایي حب الدنیا وکراهیت الموت، د دنیا مینه برکې راشي او د مرګ نه بهیریږي، لکه نن سبا کافر خو نه ریږي، د امریکې نه راځي او جنګونه کوي، په افغانستان کې کوي، په شام کې کوي، بل ځای کوي، لیکن مسلمان په افغانستان کې دی تختی تی، پاکستان کی دے او تختی تنا. نو خوب دنیا دا دو دنیا محبت ادمر نیرا دا پتا اس کراشی، نو کافران بس ساو ببارکی او بلا، لکن نن سبا اگر نیٹو جوڑ کردے، نن سبا دغا جوڑا کردے دا نو مسلمانان تباکو اللہ فارا، بچی یو ملک تباکی نو دائی بارکی اعلانو کی ویالا تباکو ارادی، او دا شدگر دی ایٹم با میں جوڑ کردے پا خلقی خلاسی یو بانو تا جوڑ کی، آران کی پخپلا غیسا سور دی کچرے ٹم بم آنے وجلو خواہ گئی اول جوڑ کے پکار خواہ چاہ خلق مڑ کی کنا آگا تانے دار رہے ٹول دنیا واشے نو دا آگا زمان را غلی دا چی نبی اسلام کمیلی ستا دوبارا کی بخلق یو بلد دعوتو نور کئی دا ولی چی تاز بد مر گری گئی جہاد بنا کوئی و یو طرف تا نبی اسلام دام فرمایلی ہوا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق همیشه به زما د امت یو ډله وي چې هغوی به جنګ به کوي په حق کې ظاهرین علامن نواهم او څوک چې تر دشمني کوي چا چې بد شي الله به هغوی به پای به نه کمزوري کوي حتی یو قاتل آخرهم المسیح الدجال تر دې پورې به وي چې آخري انسان د دې خلکو د دجال سره به جنګ کوي نو مطلب دا ہے د جهاد لپاره خدای پاک په قران کې هم ډیر زیات ترغیبات ورکړي دي ډیر زیات ترغیبات ورکړي نبی رسول تعالی وایي یو رسول جاهد الكفار یا یو نبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم دا رنګ مسلمانان ته وایي یا ایو الذين امنوا قاتلوا الذين كنه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وليجدوا فيكم غلظه دارنګ الذين قاتلوا في سبيل الله چې څوک جنگ کوي د الله په لار کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من رجال والنساء والولدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا دا قران کریم کی ترغیبات ډیر یاد دي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا كنا دا قرآن الكريم كي دير زياد ترغيبات الجهاد دفارا فواشي خود دمانگ دمالك مصيبات داره بعد کارونه بهترین کارونه وی د اسلام د عزت کارونه وی لیکن اغا د بعد خلکو له لاسه اغه شرمیږي لکه مدرسې بواخلو اگر چې مدرسه ما مخ ویل چې نه فرض و نه واجب ده نه سنت دي که پوه شئ زیاد زیاد یو مباح کار ښه کار دی خیر دی ښه کار دی بد کار دی خو خلکو د هغې نه هغې ځان له د تجارت منډای وګرځولې سوالونه دی په کوزو کې په لارو کې نو د خلکو د هغه د مدرسو نه هم نفرت پیدا شه د هغه څوک چې چلې هغې نه هم نفرت پیدا شه دا کرنګې سوالونه چا ویلي چې سوالونه په لارو کې سوالونه کوه کالج والا چېرته سوال کړی چا نه هغه هم سبق وایي که نه سکول والا چېرته سوال کړی دی هغه هم سبق وایي که نه بس دا چې دین ته راوځي نو کله به جومات جوړوي چا نه ده کله به مدرسه جوړوم چا نه ده کله به طالب سره کپړې نه کله به طالب ډوډۍ نه چې ډوډۍ وسانه ول راته ځان ته ډوډۍ راوړي که نه په خپل کلي کې د چا نه زده کوي که نه سل راځي نورو ملکونو ته کالج چېرته سوال وکړه سکول والا سوال که د غریب زوی دی هم هغه والله ځمکه خردی کور والا خردی پیسې ورکوي نو دې وجه نه کالجیان عزتمند دي وګورئ وته که نه کالجیان عزتمند دي او دا ذلیل او خوار شو دارنګه جهاد هو جهاد خو یو اوچت مقام د دغه الجهاد ذروة السنام سنام الاسلام جهاد خود اسلام اوچت سنام ذروة السنام د اوخ هغه کوب ته وایي لکه په اوخ کې دا کوب اوچت دی که نه نو په اسلام کې اوچت کار چې کوم نه دا جهاد دی لیکن دې خلکو شرمو په ګردي به یو څو خبرې به وکړي د جهاد باره کې بیا به یې پیسې راغونډې کوي نه خلک چې یو بل ته ګوري چې راشه دی خبرې شروع کړي یو بل ته وایي دی بس خپل مطلب راځي ښه مولوی صاحب چې راځي په جومات کې ورېږي اول مسئلې شروع کړي نو خلک وایي یو بل ته اوس به خپل د مطلب خبره به اوس کوي ښه وګته کېده نو اخره کې پرې راتاو شي یاره وایي موږ جهاد کوو موږ سره امداد په کار دی موږ سره امداد په کار دی وایي او موږ له پیسې راکړي نه پیسې دی خو جهاد له نه اخلي هغه د خپلو عیاشو له اخلي او کوم خلک چې جهاد کوي نو خلک هغې له ورکوي پټې پټې ورکوي دا طریقې نشته مجاهدین له خلک ورکوي د نور ملکونو راضی ولا دی ملکونو کې مخارک پټي پټي ور کوي ولا دا چې لار کوزو کې ګره سوال نه کوي دا مجاهدین نه دي دا ځان لګټه دا کرانګي دا لار کوزو کې ګر دی مدرسې جوړ دا عالمان نه دي دا ګن کفان دي او دا دغه دي تاجران دي دین ځان ساتي د جهاد دوه قسم دي غټ غټ نور هم کې سونه دي خدا دوا توام یو ته ویل کېږي اقدامي جهاد اقدامي جهاد ایو ته ویل کېږي دفاعي جهاد اقدامي جهاد دی ته وایي چې مسلمانانو امیر به په کال کې یو ځل یا دوه ځله کافرانو ملکونو دعوت ورکوي د دریو خبرو ورته به وایي چې اسلم ته لکه څنګه چې نبی اسلام طریقه اسلام قبول کا نو ته بچی دا الله رادان او بچی د جهنم بچی کدا دې قبول کو ته مغرور کدا دې قبول نه کو نو به ما خبره مونږ بیا ټیکس راکه استا دفاع بیا مونږ کو ته اسلام جوړ لکه څنګه امریکا مونږ ته تاسو اسلام جوړ مونږ به دفاع کو دا زمون کارو دا به مونږ امریکا ته ته اسلام جوړه خانه یا کافر پر ملک و سه خیر ده ستا دی پا پا منگ دا که پتا چه عملو که منگ بستا دی پا که منگ لبتا دور دور ٹیکس راکه پا کال که خو آغا طریقه منگ کافران و آغا تولی منگ جهاد پره خودا نو آغا شه منگ نایو آغا سیار نو دویما خبر بدا که چه تبا منگ لدور جزیه راکه نو کدا نمانی نو ده بیا باغی ده نه ده اسلام قبلی او نه ده تابیداری که نو بیا در جهاد ده بیا با سر جهاد که په دې اقدامي جهاد کې امیر چې سوره کسان ته وی کلس ته په لاسو فرض دی دا چې جهاد چې کنه فرض عین نه دی فرض علی الکفایه دی ای مطلب هم داره ک امیر شلو کسان ته په شلو باندې فرض عین دی بیا او بیا داسې فرض عین دی چې د موز نه زیات فرض دی ګوره د موز نه زیات فرض دی کوم خلکو ته چې امیر وي لکه نبی علیه السلام چې غزوه احزاب ختم شو جبریل راغی نبی علیه السلام څخه و تا چې یا رسول الله تا خو لباس جهاد لري کوي یا وای مونږ خو لا نه استوي ولی وی مونږ ته خو حکم دی چې یو په بنو قریظه باندې ورشي نبی اسلام یې ښه ځکه بنو قریظه چې کوم یو عاد شکنی کړی وه په غزوه احزاب کې د کفارو مدد کړو او ورته یې ویلي چې که تاسو رالی مونږ به درنه جنګېږو نو نبی اسلام ته الله ده کوي چې دی مه پرېږده نو نبی اسلام راووته خلکو ته اواز کوي راشي وتوي لا يصلين احدكم العصر لا يصلين احدكم العصر بوجه السب حتى في بني قريظه او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السب بعد ما ديگر مزنه کوي تر دې پورې چې موز به کوي په بنو قريظه کې د ما ديگر موز یعنی ټیم لګ فاتو یا داخلو خو نبی اسلام دانوی چې راځي چې اول زر در مونځ وکړو په مسجد نبوي کې د مونځ سور درجې دي 50,000 بیا چې نبی اسلام په دې مونځ دي دا یې به سور درجې لا یصلین هیڅوک به مونځ نه کوي د مازدیګر تر دې چې بنو قریظه کې به کوي صحابه چې منډه کړه روان شو نبی اسلام ورپسې روان شو اچا موزو نکو صحابه کرام پا لاره که دنور دا پریوتو تیم شو یعنی دا قضا کلو تیم شو نو بار صحابه کرام اغای وی چی موز کو ا دا نبی اسلام دا نبی علیہ السلام دا حکم چکم دا حمل که پا دا قرآن پایر بانه چه این سلاتا یا موز چکم دا پرش شوه ده په خپل وخت کتاب موقوتا نو قرآن اصل وګرځو او نبی اسلام ته ځان په دې حکم کې هغه تعویل وکړه چې دینه مراد د نبی اسلام په دې حکم کې دا و چې تاسو ضرورت یې دا مطلب نه چې موس قضا کوي بلکې نبی اسلام مطلب دا دی چې تاسو ضرور شئ نو هغه موز وکړه نور صحابه وایي چې نه د نبی اسلام مطلب دا و چې تاسو به موز هلته کوئ او در فقها و منز که چه اختلاف را دی در این وجه داره کنه او چه کل نبی اسلام راغه او دی و تا بیاوی چه جی داشتن چرش نبی اسلام در دوار تصویبو که وی دایم ٹیک دی ولی ام مجتهدینو مجتهد که او امام بخاری احادیث ذکر که بده که مجتهد نه خطان وشی کنه نو دل بیام یو ثواب بلاویگی بخاری حدیث راوری او کناس خبره یعنی اجتهادی صحیح شي بیا دوه درې یو دغه دغه اجتهاد دغه کوشش یو دغه مسلې د صحت نو نبی علیه السلام رد نه کړ دی یو خود نبی علیه السلام حکم دی یو ډلې ای کی تاویل انکار نه کړي او تاویل په دغه حساب د فقهاو په منځ کې د فقهاو منځ کې چې خلاف راځي دا د جایز نه جایز نه عبادت خلق ظالمانی وای ګور دوی خلاف کړي د حدیث خلاف بل حدیث هم شته کنه خو یو کس یو حدیث والی بلبل والی یا یو طرف چې کوم دی قرآن کریم باندې عملو کی د خپل او دا د خدای پاک هغه راهم په دې امت باندې او د نبی علیه السلام هغه عمل هغه په ټوله دنیا کې راج کو په دې طریقه باندې کچریاو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک نو را پرلند نبی اسلام سنتو دا فاتشو واجب سنتو دارنګه فاتحه رست امام په دا سنت د نبی اسلام وو نو خلکو نه دا سنتو فاتشو کته د امام شافعی رحمت الله علیه په مسلک باندې عمل شي په دنیا کې کېده نو بیا دا رنر په له دا سنت بم فاتشو امین پرو باندې چې کوم د سنت د نبی اسلام دا فاتشو نو خدای پاک دا به حکمت ذات ده چې سلور امامان الله پاک مقرر کړ په دنیا کې په خپل حکمت سره او هغه د نبی اسلام هر طریقه په هر زمانه کې الله راځه کړه جاری او ساری کړه چې نبی اسلام یو سنت چرته پاتې ځه نو دای شروع جو دا دغه سنت نه دی مونږ وته وایو چې ظالمان دا خبره مکه وای د امامانو منس کې د جاده ناجیز خبره نه ده د امامانو په منس کې خبره د بهتر او د جایز ده یو امام وای دا لکه دغه صحابه دی وی چې بهتر دا چې مونږ دلته موږ غا نور باندې را دونه کو اگر نور دن چی بہتر دا چی منگ آلتا موضوع کو دوارا ٹھیک دی دو باہر حال خبر مدی جہاد کولا خو منس کدا فقی مسل لگر آلان لگوزات پکاری دکا نا جوڑا ما جوڑا خلق چی دا غی علاجوں پکی منگ کو کس ما امان خو نا پی جن شسو کی تاسو طول بعد او دنگ ملگری خو بعد بگنی بھی کسان دی سوگ دا چانا متاثر شسوگ دا چانا پنی دنیا کو بلا گن بلا دی نو من کوشش دا کو چی علاج شی دا خلکو کته شکوک شو بعد جهت دی یا بعد خلق بیا داشتن فتنه ور خلقی خلق د ایمان دی هنی ادا پیان موز نه کی بعد هه ونه موز نه کیږي امین په دې دوه موز نه کیږي دا ظالمان خرج مشته نو موږ صرف دا و چې تا ته اندازې چې پتا ته لګي چې موز کیږي چونګه موږ هنا پیان په دې ملک هنا پی مسلک راځ دی موږ دای دا ته غلط کې چر موږ په دې ملک پیدا وې یا دنگ پا دی ملک مخی نا شافی مسلک منگ بل کنگو با شافی مسلک پا ترکی منگ خو وارا خالو کیو بیل ما خالو کیو منگ خو طاقت دی اجتحاد دا منگ نیشت استباد منگ کولن شو نو کدی ملک شافی مسلک رای جوی نا منگ بدا کی پاگی پا دبروانو که منگ دا که ملک فیدا و چایی که مالی کی مسلک منگ بای پا دبروانو انور تا منگ غلط نو البته منگ دا خپل مسلک تایید کو منگ د خپل مسلک چې منگ په حنفی مسلک دی تایید کو ادا منگ له جایز دی امام شافی دا اغا ملگری د خپل مسلک تایید کئی دی تا جایز وی صرف دیر پر منز که زیمنان زیمن دا خبر راشی چې تاسو علمی چې خبر کولشی بل سره ناپویا یا زدی چې اغا تا پویا کولشی زانتی بچ کولشی نو د جهاد اقدامی جهاد که چې امیر کلاو کمو که نو بیا موز دا اغا دیر زیاد پرز دی موز با رسو کیه گی لکه زنگ چه صحابه رسو کرده چه لسو تیو کم پا لسو فرض این شا اچه نور تیو ویلی اگه نور تیو ندیو ویلی اگه بان نیشته او لکه غزوه بدر که نبی علیه السلام طول تنوی لکه کسان زن سراغستو و داو نچه اگه نور گناهنگار شو کنی ایو ده دفاعی جهاد دویم قسم دفاعی جهاد دیتا وی چه کافران پی مسلمان ملک بانه حملو کی نو آغا ملک پا طولو خلکو بانی جهاد فرض ده دا آغا ملک پا طولو خلکو بانی جهاد فرض ده پا مولیانو پا طالبانو پا چکم زوانان دی پا بوداگانو فرض نده پا بیمارانو فرض نده پا بوداگانو بیمارانو دواگانو غوار دیلا آدارنگی مال بورکی یقی مالدار خلک پا مالوم لگی زانمم لگی اچروغی اکا بیمارانی نو مال با لگی او جهاد پایبان نشته دی توی حق پر که دقا ملک د کافر که افغانستان دی افغانستان دفاع نشی کول در امریکینا نو بیا پاکستان پا حکومت با فردی چه دی ملک بادشاہ و کمو کی او غیط جهادو که انگریزان سرا دارنگی در عرب و بادشاہن اعلانو کی اعلان جنگ کی در انگریزان سرا دارنگی سورت مسلمانان ملکونه دی چاگی طول راجه مشی بیا د دی زان لیو تنظیمی دو مسلمانانو الحمدلله خوی جوړ کرده سا زمان دا ملک تا چکم صفح سالارو اگه والی صفح سالارو مقرر کرده اللہ دی کی چه پا دی خدا برکات که دیشی دایو اقدام دی اما اگه خلافت طرف تا که دیشی خلافت دینا جوړ شی رستو خلافت دی توی چه دا طول با یو پلاری کل چه دا لس و زامن یو پلاری کنا نو اگه بیا پا دنیا کنه کمزور کی او که لس زامن طول پلاران شی نو اگر ټول کمزوري خپلو کې بیا دا پلاران جنگیږي تاسو وګورئ چې پلار یې مړ شي خپلو کې جنگی نو خلافت کې دی چې خلیفه ګویا کړ ټول مسلمانانو یو قسم پلار یې نو دا ټول مسلمانانو په تکلیف راځي نو پلار بیا ټول ته حکم کوي چې ورشي دا تکلیف لري کوي اول خو موږ له کافرانو خلافت تباہ کړ دې زمنګ خلافتو د ټول دنیا بادشاہ د ټول دنیا بادشاہ په ترکو کې ناسو نو که په مشرق کې مسلمان ته تکلیف راته نو غیب ولدان راسو لکه نن سبا شیعگان اومه ولایت الفقیه یو دغه جوړه کړی دا یو قاعده ولایت الفقیه دی دوی چې یو به مشری اب بیران کی سور چې شیعگان کې پاکستان کې دي که په عراق کې دي که په شام کې دي که په مصر کې دي که په نورو ملکونو کې مصر کې خیر شیعگان نشته چې ارده کې دي مصر کې عیسایان نشته ډیر خو شیعگان به کې نشته نو دا ټول به چې کوم د دې ولایت الفقیه د دې لاندې به لکه نن سبا خامینهی دی که څوک دای مشر دی د کسان زمنګ او من کداش خدای یو جوړ ک زما چې ک سعودیا والا خدای پاک کنه هغه خدي د ک هغه پیسو ته مډيري په پیسو نه دباوي ک کله کوم نظام په نسبت باندې اوس د صفاتالار زمنګ د ملک د تل د خدای دی کیچ د ک الله جرأت واچي چې دا شاند او شی جوړ ک خلافت قائم کی نو د دفاعي جهاد د فار بیا او مسلمانانو باندې بادشاہانو باندې بیا دا فرض کیږي چې غمل کبدوره هه کب خپل دفاع کول شي افغانستان نه خیر دی او کني شي کول ټول مسلمانان بیا راځي دا دفاع پکې ولی که مسلمانان دا کبدور شو لکه افغانستان عراق نو کافر کبر پکې لکه نن په افغانستان کې ډیر خلق دي چې غریبانان کمزور او قیدتن هغه سایان شي دي ایسان کیږي پښ دارنګ په شام کې بلا خلق ایسان کیږي بلا خلق ایسان کیږي د مجبورای نه کمزور قیدو والا نو که زمونږ دا شانتی او طاقت وی چې دغه دفاع مون کول شو ولې به شان کېده بلکې زمونږ ملکونه خو هغه لمدار څه چې هغه مهاجرین ځان ته نفرې دي وای مونږ ته مسله پیدا نه شي امریکا سه مونږ نه خفه نشي چرته یا بل څوک خفه نشي نو د جهاد دا دوه قسمه خو غټ غټ دي نو د جهاد چې کوم دي سلور مراتب دي خان په جهاد له غوښتنه کوم ان شاء الله بیا به یو ځل به بیا هم وکوم خو ته جهاد خلکو زده کړی یو واسکټ غونې کې واچو ته د سر کپڑا تاو کې ټوپک راولې خلکولي اچھا په سیرا غونډي دا غنه د ګور جهاد جهاد یو لوی ډیر لوی عبادت ته به انتها لوی عبادت ته د هر عبادت پر اصول وی ساده وی کراغه اصول آداب مطابق نه یقینا الله پاک خیر واچي او کناغه اصول آداب نی عقیده هر سره خیدنیت هر سره خی او دغه اصول آداب لیاد نه کیږي نو ټیک د الله بولا جرور ک الله دور ور کی اجر مجاهدین لا لیکن هغه کم چې دنیا کې فائدہ دا بس ملاو نشي لکه نن وګوره بلا مجاهدین جنگونه کوي خو لیکن هغه اصل اجر خو نه ملاویږي اصل اجر خو خیر اخرت کړي خو هغه د دنیا هغه اجر پوښه فاتهم الله صاحب الدنيا نور به کدی ته الله بدلر د دنیا نو خو ملاو نشو مونږ ته و خو سن ثواب الاخره ا بهترین بدله د اخر سور ال عمران بهترین خرست ده او دنیا غ هم ملاوی کی کنه چې کله اصول باندې عمل وکي نو سلور مرتبه باندې ده او دا سلور مرتبه مجد الدین فیروز آبادی رحمت الله علیه داغه کتاب نه صفر السعاده صفر السعاده صفر کتاب ده د کامیابی کتاب دا د ابن قیم رحمت الله علیه شاگرد ده غالبا چې د ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح دار السعاده ای کوم دا سلور مرتبه ذکر دي مرتبه الاولى ربانه مرتبه دا په سلور قسم ده مرتبه الاولى دا په سلور قسم ده یو جهاد ما نفس جهاد ما نفس چې د خپل نفس کنټرول کړان لا دویم چې دویم په حاصلولو د علم دینی د قران او سنت علم چې حاصل کې کدا د قران او سنت علم نه ته بس جهاد وکې ته د قران نه قاعدې نه ذکر جهاد د سنت نه په طریقو نه په جهاد نستا وسه جهاد او دریم په دغه خپل د کړي علم باندې عمل کول چې عمل پیوم کې او څلورم قسم بیا چې دا قبل تم بیان کې خپلې څه تکلیفونه برداشت کې یا جهاد د نفس سره یو دویم د جهاد په زده کولو د علم دینی او دریم په بیانول د علم دینی په عمل کولو څلورم په بیانول باندې دویم قسم د جهاد د دویمه مرتبه المرتبه ثانی جهاد ما شیطان، یو جهاد ما نفس ده، رنبه جهاد ما نفس. نفعی که واری بیا لگه ما نلگ خطای را ده رنبه نای مرتبه جهاد ما نفس. جهاد ما نفس داره یعنی پس دا کول علمی دین رنبه داره خواه پس دا کول علمی دینی. دویم قسم بیا پاگی بانه پاگ خپل علم بانه عمل کول، درم پاگی بانه بیان کول، اصلورم پاگی که تکلیف را دی پاگی بانه صبر کول. دا سلور بخواه یو جهاد ما نفس دا غی بیا سلور قسم دی. یو جهاد ما نفس دا پس دا نفس سر بجهاد که پس دا کول علمی دینی. دویم نفس سر بجهاد که پا عمل کول پر غیل می دینی. درم نفس رب جهاد که پا بیانول دا غیل می دینی. او سالورم نفس رب جهاد که تکلیفون را دیا برداشت که ٹک شوا. او درم مرتبه جهاد دا المرتبه ثانی جهاد ما شیطان، شیطان رب جهاد که اگه پا دو قسم بره. یو دا جهاد با شیطان په دوه قسمه، یو دا په د پقول او د وسوسو د شیطان چې په باب د عقیده کې تاته غورځي. یره کېدای شي خلک دا دور خلک جوړ کېدای شي سخو پکې وي اولیاو کې کېدای شي سخو کوي اته خلک ولا نه دي هغه وسوسې چې شیطان کوي غورځي کنه د غټ حکومتونو پیسې نه دي ولاړ. ا دا دور لوی علما چې وایي چې مړ یو مړی راځي نو دا پس غلط نی کنه نو دا پس فکر دا شیطانی وسوسی دی وسیلیشته. او دویما قسم دا جهاد ما شیطان پا دا پا کول دا اغا وسوسو چه پا باب دا عمل کی شیطان غرده سستی سڑی کراولی، سستی سڑی کراولی. یعنی قرآن سکه مرا مسلمان مزده کو پریدا او سلی بیانه زانتا مسلی جوڑه شیطان بس دا وسوسی آجائی. لیکن تب آقا شیطان وسوسه دفع که او تب شیطان تر مقابله که تو سو قسمه شو دو مرتبه بیان شو او شپک قسمه شو خواه. درم مرتبه المرتبه تو سالسه، المرتبه تو سالسه جهاد درم مرتبه جهاد مار باب ظلم، جهاد مال کفار د کافرانو سره و جهاد مال کفار و منافقین د منافقانو سره او دارنګه جهاد مال کفار بلسمه جهاد مال ارباب ظلم و منافقین نمړه دریم مرتبه جهاد د کفارو سره جهاد مال کفار. خدا خطیق غلط شو بیا خیر یادی ما هم دیر وقت خوش یر شوی دی کن لگ لگی ری مختب رازی. دریم مرتبه جهاد مال کفار دا بیا پس دور قسم دا خواه. یو بالقلب، یو بالقلب چه پزرکی باری که خواه چه و یاد شرات خواه جهاد بالقلب چه پزرده که بری کافر بدی شی. نو چه ستا کافر خوخی تا بس جادو که چه تا امریکی تا پا مندوی مولی سی آتا انگلین تا پا مندوی اتو تا دوستی که تا بس جادو که. بالقلب چه پزرده که بری بدی شی. او دویما باللسان پا جبا بیرد که دا امریکی دا خلکو لبتی نفرت پیدا که. او درم بالید پا لاس با تر جهاد که. او سالورم بالمال، مال بلگه. او سالورم مرتبه جهاد ماربا بالظلم والمبتدین، سالورم مرتبه پوشه. نو دا بیا پا دری قسمه دا. یو بالید چه پلاس بانی با بدات ختمه او ظلم بختمه. ارباب ظلم مسلمانان دی خود ظالمان دی یا مسلمانان دی خود بیداد کئی نو دا اغای اغا بیداد دا اغا ظلم با بلیت پلاس با رنبای رنبای دری قسم دی رنبای قسم بلیت پلاس بیمنی که. دویم قسم بلیسان پا جبا بانی بی رد که خلق دوائی دا غلط کار کئی. او دریم بالقلب پڑکی بدی بدش بیدتی او پڑکی بدش ظالم دا ټول څو شو دیارلس قسم شو یو جهاد دا څلور مرتبه یو جهاد ما نفس دویم جهاد ما شیطان دریم جهاد ما کفار او صدوم جهاد ما هر باب ظلم و مرتدین پوه شو به رومانه جهاد ما نفس دا په څلور قسمه یو پس دا کول د علمی دینی دویم قسم پاغي باندې عمل کول دریم هغه بیانول صدوم هغه تکلیف تیرای په باندې صبر کول او جهاد ما ما شیطان دا په دوه قسمه یو په د پکول د وسوسو د شیطان چې د قیدی باب کې غردی او دویم په د پکول د وسوسو چې شیطان غردی په باب د عمل کې اجاد مال کفار د په څلور قسمه دی یو بل قلب دویم بل لسان او دریم بل یاد او څلورم بل مال او جهاد ما ارباب ظلم او مرتدین د ظالمانو او د بیرتیانو تر جهاد د په درې قسمه دی یو بل لسان بل یاد چې پلاته منی کې دویم بل یاد چې پلاته با چې یو په یاد دویم بل لسان چې په جبه ردو کې دریم بل قل چې پړ او دا د حدیث معنا دا چې نبی اسلام وایي من را منکم منکرا فلیغیر بیدی فلم یستطیع فبلسانی فلم یستطیع فبقلبه چا چې ناروا کار ولید نو فکار چې پلاتون باندې بند کی کلاتون طاقت نو په جوادی بند کی کله جبې طاقت نو پړه کړي او ته بد وای و دار که اضعف الایمان او د ایمان غ کمزور ترین درجه را یو روایت کې به بل راضی د مسلم دام د دا مسلم شریف روایت او بلوم د مسلم روایت نه اوغه روایت کې خیر الفاظ دادی ولیسا وراء ذلک من الایمان حبته خردل د دین رستو چې پړه کړي او ته بد نه وای نو د اورید دانه عمر چې کم د ایمان نه پاتې کیږي نو دا سلور مرتبه جهاد دی یو د جهاد منازل دی ښا یو د جهاد مراتب دی یو د جهاد منازل دی د جهاد منازل درې دی ابتدایی درمیانی او اخیری ما پرون دا مضمون به خودی که دا وجود مضمونو نو ما دی باندې وخت لګی کنده سلور ما پرون به ختم کړی وې پن پرون باندې ما ګټه ختم شو بار هر اوس په ډیر وخت لګی ځکه سار کې سره لګ په مازه باندې لګیای نو د جهاد دریم یو د جهاد مراتب بیا غو سلور دی ښه ایو د جهاد منازل دی غو درې دی یو ابتدایي منزل یو درمیانی منزل یو اخري منزل ابتدایي منزل د جهاد د میدان د وطن مخ کې مجاهد له صفکار دی دا غي بیان دا په قران کې ټول ابتدایي منزل د میدان جهاد د وطن مخ کې مجاهد له څه ضرورت دی دا په جندل او دویم درمیانی منزل میدان د جهاد ته چې مجاهد اوته نو دلته څه پکار دی او دریم اخری منزل چې کله مجاهد د میدان جهاد نو وفات راغې نو دې بس کوي دا ټول قران کریم ذکر کړی دی ابتدایي منزل د میدان جهاد وته نه مخکې درې خبر مجاهدین له ضروری درې ابتدایي منزل کې درې خبر ضروری دي یعنی جهاد تلاوت نه دی نو دل درې خبر پکار دی او دا یو تنظیم دغه که تنظیم نو د جهاد نشي کېده الم تر ال الملئ من بني اسرائيل اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل اتيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا سوره البقره د دویمي سفاره خري پاڼه باندې ایاد کا کله چې یو ډلې باندې سره خپل پیغمبر ته ای با سره ملکن مقرر ک مونږ له امیر مونږه جنگ کو نو دینم ثابت شوه چې بغیر د امیر نه جنگ نه کیږي او دینم صدام دا حدیث کوم راځي چې کله یو ځای کې ته پوښ خطر شوه نو ځان له امیر جوړ کړي غزا کې بغیر د امیر جهاد نه کیږي د دیو جن شیګان چې کله اعتراض کوي په صحابو یو اعتراض دا دی وی خپل نبی صاحب وفات مړ پروتو ا دې زر زر امیر جوړو دې سره دا کوم چې زر بنګ باچان شو استغفر الله صحابه دات خلکو اصل کې دا حکم دا الله دې چې او دا خی چې دا امیر جوړول دا تنظیم برابر دور ضروری دي چې انکه پیغمبر وفات مړ پروتي کنه ا دې رسو شي اول تنظیم ول تنظیم جوړ کړي چرته کافر حملو نکي نو چې امیر نه یو کافر حملو کینو مسلمان مټول تختی کنه د امیر یو ډیر لوی طاقتي د سړي چې مشر وي کور کې یو سړی وي زوره ور تکړه چې هغه وړي چې دا څوک ارث به یې سم دي دا کرنګ چې امیر تکړه سړی وي نو که معمولی خلک ګوره ګیدړان لا امیر ازمره کا ازمره ولا امیر کا نو ګیدړان و امیر کا ازمري جنگ کوي او که ازمرو لا امیر دی ګیدړ کا ګیدړ چې دار چا نریږي نو هغه ازمري بم لکه ګیدړان بیا او आवाज وکړي چې امیر تکړه وي نو لټی کی کنه امیر به مقرر کې نو تنظیم چې وی تنظیم کې امیر به خامخه لړومبه به تنظیم جوړه چې تنظیم نی نو بیا jihad نشي کړي ا بیا تنظیم به څنګه جوړه دا غي اصول به ان شاء الله سوره بقره 177 کې به تاسو بیا بیان کوم اغلس اصول دي 15 د عقیده سره دي او 15 د عمل سره دي دا 15 چې کوم بنی چې دا عقیده په دې راولي نو ته بهادر شهري کې ونه اره 15 د عقیده سره لوم بي او 15 رستي د عمل سره دي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكه دکا او 15 د عمل سره دي کله چې مجاهدین پر 15 عملو کې د نه بسستی خط بشي ځکه دا دوه شیان دي د jihad نظر کاوت لپاره ځان خپو کوئی ښه که مضمون لیکي او سړی کتاب لیکي کنه په jihad نو موږ ته چالو خو بیا قران کې بلا آیاتونه هغه بیا وسره لګاوه او دوه جلد درې جلد کتاب په کتاب الجihad لیکه بس اسانه خبر نوم په خپل واچو من دا نو من ګلم نه کې خیر دا خو ته من خلو یا ما ته خو مشه قران خلی من زم صدقه ده وشه خیر ده شیخ القران دا اجازه کړو مون ته چې کدا ته خیر لیکای نو په خپل نوم یو لیکای کتاب الجihad نو موږ مو زکه سو کلی کوم کتاب الجihad دی لیدا چې ما سوې دا ځان هم دکه دی لیک ان شاء الله کتاب الجihad به تخخ کوله جوړ شي او قران آیاتونه بیا په ګوره غي سره لګي وشه نو امیر جوړل یعنی تنظیم لازمي په کار دی نو په تنظیم کې په یو آیات کې د قران کریم سورته بقره 177 کې د تنظیم له اصول بیان کړي 15 د عقیدې تر 15 د عمل تر پرې 15 د عقیده راوړي نو د بکلک شي او 15 د عملو کې د نه بسوستي ختم شي ا بیا د دویمه خبر ده ملک د ابتدایي منزل لپاره د ملک اندرونی اصلاح چې ملک د نه اصلاح راشي اغه د سورته بقره 178 نرستو سلور قوانین بیان یو دا القصاص به ظالمی چې ظالم نه قصاص واغسته شي ځکه که ظالم نه قصاص وا نه غسته شي ملک به افراط افرید جوړ شي نو خلک به خپل کې به جګړه شي ای بس jihad کی دشمنای وي یو بل وژني نو پیسې به بی ځای لګي عمل او ځوانان به بی ځای ختمي کی څوک به جیل ته څوک به خبر ته دي اته مکروان کی بس jihad کی نو د ملک اصلاح دا دویمه یعنی د ابتدایي منزل لپاره دویمه خبر ضروری ده ملک د اندرونی اصلاح کافران یعنی خيار دشمن کوشش دا کوي چې دشمن ته په ملک کې دن دغه پیدا کی مصیبت لکه موږ ته پیدا کړی دن موږ خپل کور اړم کړو فوج او عوام یې اړم کړل پولیس او عوام یې اړم کړل دا رنګ بیا دن په کې فرقې دا په کې پلان کړی دا په انګلیسي دي دا شيګان دي دا مسلمانان دي په خپل کور اړم شي دي ادا بریلیان دی او دا پلان کړی ټیک د په حد کې دایره کې دن رد دی کوي په دایره کې رد دن په کار دی خیر نه چې سې عقیده بیان کړي او غدا غلطه لیکلي رد کوي او په چا ګوته مې چې پلان کړو ډینګ دی نو موږ ته دنه یو لوی انتشار پیدا کړ دی د شیاو د مسلمانانو منځ کې خپل کړم او دا رنګ د فوج د عوامو منځ کې هم د پولیس او د عوامو منځ کې هم انتشار دی اذن د بریلی او د دیوبندی منځ کې انتشار دا لوی بیا په دیوبندیان کې خامات حیاتیان او مماتیان په کې شروع کړو دا لوی انتشار دا فساد دا پس ختمي دا په قران ختميږي لیکن آی کړه قران مې آی غوې نام شیخ دا ټول فساد چې دا انګریزان پیدا کول کوم څه دا د شانو قران او سنت نو لن تذلو چر به ګمران شي نبی اسلام وي چر به ګمران شي نو دویم لازمی خبره د jihad د فاره اندرونی اصلاح دا امن دے اغیر پر رنبے قانون القصاص میں نظر داریم ادھا قتل خبر آن که قتل کری نو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا چی چا قتل گئے بوجھ لکی گی نو چی قاتل سزا ور کری شی نو مقتول والا غی پارام شی زمان سکو منگ زمان بر لیوا غصا او که قاتل تا سزا ور نکری شی نو دا مقتول وارثان لگی نو قاتل وجنی دا غپلار وجنی دا غرور وجنی دا غیلہ گدائی وجنی نو پا ملک لوی پا افراتا فر انتشار پیدا شی لومبه القصاص من الظالم دویم الوس دویم دویم تا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی آیت نمبر 180 کاسی بیاسی کے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی دکا که تقسیم دو معلوم پتی شریخ دو نشی نو ظالم بڑی رکھ لی دورار بڑی رکھ لی عجز کم دور ربا لگور کئی اکم دور ربای زمان حق دے با سر جنگ کئی یو بالوجنی بیا با ملک انتشار پیدا کی گی نو دا قرآن چکم طریقہ پاک کا طریقہ بانی با تقسیم کی گی پلار را دا غیسا مر را غیسا رول را دا غیسا خور را غیسا پوشی پدی طریقہ بانی خضر را غیسا خوان را غیسا نکل را غیسا نیال را غیسا چی انتشار ختم شی او درم حکم سوم لارتباط نفس دا حکم دروجی دا فار دا نفس دا تڑلو دکا چی نفس تڑلے شوینی نو ملک انتشار نا حد میگی روجی کدا کمال لے چی نفس کانٹرول کی چی نفس کانٹرول چی خبر ٹکی گی ملک امن را دی او سالورم نحن ان الارتشاء 187 نمبر آیات کی نحن الارتشاء رشوت دی بنشی دکا کم ملک چی رشوتون چلی گال تامن نشرات لے ظالمان ظلمون کئی او پیسے لگے ظالمان رو پی ظلمون پیسے گھٹی کرنا چی یو کروڑو گڑی پا ظلمونو بانے یو غریب سر چی ظلمو کی اگنی یو کروڑ پا ظلم بانے واخلی نو داگا یو کروڑ نیو لس لاکا با ظالمان اپ سران لور کی نو یو تایدتا بری گردا داگا برید تاویو تماچو ٹوپا کی وسائی گردی دا شان تے اگا غریب دا شان لاتے ٹکای نو غریب بیا کوشش کئی چی دن اخبال پیسی واخلم نو لوئے مسئلہ تے پیدا شی کچر ظالم لسزا ورکی دے شوئے نو ملک با ملک با انتشار والی ہو ملک با بدامنی والی ہو نو چی پا ملک در نا بدامنی ہے بس جہاد اکڑی شی کلا چی دا ذکر کی زورت بقرا دا سلور نو اور پسی بیا دا بیا اور پسی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین قاتلنکم آیت نمبر 90 کی بیا حکم دا جہاد راڑی چی جہاد اکڑی بیا کسا وسوسی وغیر بہرال بیا دا آیت نمبر 215 نا دریم خبره د ابتدائی منزل لپاره دریم خبره د مجاهد په کور کې دنه اصلاح چې د خدای خوانه پر سره اسلامي د پلار د وی اسلامي د لرونو رومانس کې اسلامي دروازه د تر اسلامي په مینس کې او د ماما او د خری اسلامي د گاونډي اسلامي پوښې د مالک د نوکر اسلامي چې انتشار رانی شي هغه پر اتل زحکام ذکر کړی دی آیت نمبر 215 رتو پوشی رومبے اوکم ذکر کرے چی تاسو مناسب خرچہ پا خپل متعلق خلق بانے کوئی چی انتشار رسن جوڑی گی دوے موکم ذکر کرے جو کور مشر با مجاہد بھی درے موکم ذکر کرے جو کور مشر با دیر فائدے پر لگ نقصان کئی سالور موکم ذکر کرے چی منام کور مشر با دلک فائدے پر دیر نقصان کئی پینزم موکم ذکر کرے اصلاح لیاتا ہما شپاگم حکم ذکر کرے نہین ان نکال مشرکات وہ میں ذکر کرے دے نہین ان افعال ممنوع او اتر ذکر کرے دے مقصد الجماع او نہم حکم ذکر کرے دے تعظیم دو حکم دا اللہ او لسم ذکر کرے حکم الالا یو لسم حکم ذکر کرے حکم الطلاق دو لسم ذکر کرے حکم الرضاعت دیار رسم حکم ذکر کرے دے دا طلاق دا آغا دا طلاق دا نکاح دا کونڈی او سوشو سوار رسم سوار رسم دیار او سوار رسم حکم ذکر کرے دے دا دو رسم دا رات شا او دیار رسم دا حکم دا کونڈی او سوار رسم حکم دا آغا خد دا طلاق دا غیر مدخول بیها او سوار شو اپین لسم حکم دا وسیعت سوار سم حکم الخدبہ سوار سم حکم الخدبہ چی یعنی کونڈی تبتا دا پیغام سنگور کے اپین لسم حکم دا وسیعت حکم تراک دا غیر مدخول بیہا زمان بیا بیا شفریہ خواہ تالس حکمون دی ما تزدین تندر آج تولا اتل زم پک حکم متاع دا انشاءاللہ تفصیل بکو گیالتا خبارال دا با انشاءاللہ تاس بسور بقرہ کی طول زدہ کئی ابتدائی منزل دا غی بیان سور دی بقرہ کی دے اپا سورت آل عمران کی دے اپا سورت نساء اپا سورت مائدہ کی دے ابتدائی منزل دی جہاد اس تاس با اس پوشوئی چی جہاد علا کری چی قرآن خوبے لی کنا بیا درمیانی منزل د جهاد چې میدان د جهاد کې به مجاهد سکی داغه بیان بیا ا د میدان د جهاد شپق قیدی دی هغه په صورت انفال کې ذکر شوی آیت نمبر 15 کې آیت نمبر 20 کې آیت نمبر 24 کې آیت نمبر 27 کې آیت نمبر 29 کې او آیت نمبر 45 کې آیت نمبر 15 او دا ټول ذکر کوي یو الذین آمنوا سره آیت نمبر 15 کې یو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کافر ته بشاکینا میدان ته وته اوس بشاکینا که شاد کرن جهنم ته ولاړ شي سو آیت نمبر 16 کې بیا وایي زای جهنم دی دویمه قاعده ذکر کوي په آیت نمبر 20 کې یو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا وانتم تسمعون دویمه قاعده د الله او پیغمبر اطاعت وکوي دریمه قاعده آیت نمبر 24 کې یو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم چې د امیر اطاعت وکوي څلورمه قاعده آیت نمبر 25 کې ذکر کوي یو الذین آمنوا لا تهونوا الله والرسول تهونوا اماناتكم وانتم تعلمون خیانت بنه کوي پنځمه قاعده آیت نمبر 27 کې یو الذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا چې یره بسر د الله نه کوي او شپږمه قاعده ذکر کوي نمبر 45 کې یو الذین آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا فثبتوا کله کو دې او دا شپږمه قاعده په دې پنځو تفریق کوي بیا اوومه قاعده بیا امیر ته د آیت نمبر 70 کې چې پیغمبر امیر یا پیغمبر هغه د مار نبی ته امیر اوس امیر با قیدیان ته چې کوم دی ایبو ایته به ترغیب بیان کوي د دا د درمیانی منزل د فارغ بیان او ورپسې دارانګي سور توبه هغه د درمیانی منزل د فارغ چې ته جهاد چا سره کوي چې په جنې کې چا سره به جهاد کوما هغه څلور فرقې بیا ذکر کوي د جهاد سره متعلق خرک او د اخري منزل د فارغ بیان چې مجاهد کله جهاد وکي بیا وسکي دا غي بیان بیا سورت فتح سورت محمد سورت فتح او په سورت حجرات کې ده د غدرې سورتونو کم چې فار نمبر 26 کې دي سورت محمد سورت فتح او سورت حجرات کې پټ شو خوشي به لګ لګا دا رومبانه اصل د اصول مهم مؤمن داونه او اصل په اصول کې پنځم اصلو او دویم اصل د اصول مؤمن داونه د الانفاق مال لګول دغه کوم خلک چې مال نه لګي کوم خلک چې مال نه لګي هغه اسم نشي کوله هغه د اسم نه چې کوم خلک مال نه لګي ايما هغه اسم نشي کوله جهاد الکه دې شي چې مسلمانان مال لګي دیو جن قران کریم کې په انفاق باندې د مؤمنان صفات چې ذکر کړي نو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مال لګي د مؤمنان صفات چې ذکر کړي نو مال به لګي کله مسلمانان ترغیب ورکړي یو الذين آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مال لګوي پاک مال لګوي کله ترغیب ورکړي چې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل چا چې روپۍ ولګول نو دا ګوي کې داسې وکړل کې یو سړی چې دانو کوي دا غینه و وګیرو دي په هر وګي کې سلسل دانی وي ولا اضاف لمن يشاء الله دې چن کوي ورکړي سي چن کوي دارنګ کله وای کله وای وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وانفقوا في سبيل الله خرچ کوي مال لګو د الله په لار کې ولا تلکو به دې کوم له تاسو ته لګو سورۃ بقرہ 195 کې ځان هلاکت ته مغردوي امام سرخسی رحمت الله معنا کوي بجمع الاموال وترک الجهاد چې ته مالونه جمع کړې جهاد نه کړې اني په مجاهدین لګې نو دا ته ځان هلاکه نو مال بلګې په دې باندې مکمل صورت هم ذکر شوی دی مکمل صورت صورت حدید پای کی پینځه وجه بیانې د مال د لګولو اوله وجه نمبر 1 کې ذکر کړي چې مال ولګو ته په الله کې نولې دا دغه تر دې ماشومین د شعر اوله زبچه یو شو پوښي بیا سورته حدید کې سورته حدید کې پنځو وجه ذکر کړي چې د مال د لګول دفاره د انفاق دفاره یو وجه آد نمبر ووم کې چې مال زکه لګو الله په تکینولې ستا مال خپل نه دی وګوره لکه سورته حدید راوځي دا چای مال سویډن را ده تاسو پوښتنه دا کوم پرون ما به وبو مسکره مرای مې خرابه نو چې تا ما وته ما دا نو دا چې په چاته وې دا د اشاره وړه دا شاګردان خې سړی د سړیو سره فکر وکړه دا سویډن را چاره لخه دا وته او که خدای پاکه هلته کامیاب کی کار شروع کړ دې د قاری سه مور هلته درسونه شروع کړ خپ نه مخه باندې الحمدلله ان شاء الله سویډن ته هم چکر لرو درسونه واشه نو سورته حدید کې وم نمبر آیات کې وای چې مال ستانه دی ما درکړ نو چې مال ما درکړ لګوې کنه دا کته له سره درکې چې دا پیسې والا درو پي یا دا لا قربا دا پاجدا نو ویشه او ته په جیب کې واچې نو هغه سړی چې خبر شي تاله به درکې یې سو وای درکې او دا سره غوي بچې ما ته چې جدان لور کې د جیب کې واچولې د کشان دی چې الله تعالی مال درکې لا وی لګون چې وی لګو چې نور درکې کنه چې نه لګې نور نه درکې کم خلک چې لګې دا زماده ما سره لک نه ناسه د اکثر دی وټول د جوړ شو مونږه نو دی ول 500 روپۍ لټه پور کین نو ته انداز کله کا وای دا زم ما ترونو یغه به وی چې دا زیاته پیدا جزان دی چې کوم د کار کین نو دا چې 500 روپۍ ورکې نو دی به خدای پاک ته بیا بیا راولې وای دی وټول ته خور تړ نشره له بلا پیسې لګي 500 روپۍ په یو وخت باندې لګي کی نو دی بیا سوال کوي چې خدای دا سره بیا بیا راولې غریبانان خلک کنا نو مال چې لګین غریبانه ولله د ډیری ورکی او خدای مو ویني بیا نو چې ته نه لګی تاله بس درکې دا کنجو سر چې د مال تاسو لیدل ډیر اته بخکار ډیر خو ته یو سانه ګره کم خلک چې مال لګی غسا مال زیاتیږي خانه ا چې مال نه لګی هغه څه هیڅ نه دا شان دي کدوی مال به لګی که غریب کمالدار نو دوی یو وجه درکې مال ما درکې ولې نه لګی لکه ډیری دا حافظ په کلک شو ګوره لګا آیت نمبر ست سورت حدید پارا نمبر 27 تو اشتمی سپارے آخری سورت پہ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه خرچو کئی داغ نا چی گردو لے تاسو اللہ خرچو کئی داغ مالون نا چی گردو لے تاسو اللہ مستخلفین فيه ناس پاغی وانے اللہ پی کینو لے دوی لگو کنا ستا مال خو خپل نرے اللہ در کرد دیل چوی لگو نوالی نلگے دیلی دو آغا آفیج پشان فکر اکشوئے دیلی کی آفیجو افیج پی جانے سرگی چڑھن دی نو اگا ناز سوال کئی یو کس سرا پیسی دی اگر اسی پلاس کی شرنگی را شرنگی پا تیلے کی دی دی وطوئی افیج سے بطوئی افیج سے غگونا تیزی دی را وئی اے بھائی پیسی دی تھا بیاو وی دا سکے وطوئی را پی خوش آوی لگی مالم را گئی دا پی اوڑا خوش آرکم وی ہاں والا افیج سے افیج سے بعد علاج کیاڑی راڑی دا سڑے وطو لار دا قصد کارو اراک کنا وی سشی درکم وې دوه په دې او خلک یو ظالم نه ما سره ما د لاسو کال پیسې مې راځه مګړې ما نه اخلي خلک را مړ یا پیسې څوک دې پیسې هغه سړی ځان غلې غلې کډټ دې چې هغه کوي خو خلک وجني چې ګوره پیسې دې پیسې اخلي خیر هغه سړی غلې ولاړ دې چې ما خام شه دې روان شه نو سړی مور په غلې غلې دې دې جمعه توردن نشه جمعه کله ما ځوتن مونږ شه خلک لاړه افیس سے پاتې ده اے خلک کو کی وځي وځي ور باندې اے خلق کسو کی اسکار وزن سے بھی وڑا ادا کئی دا او دا سی لخت پا گڑو گے کسو کی زو اوزائی ادا سڑے تنزان بچ کئی سٹ تا کئی خیر واری دن نا بند کن اپ پیسی رواز ہے تیلائی اپ بر اولی اشان وائی چسو کی اللہ چالور کئی او دا سی ور کئی چې الله ورکوي داس بری ولې لا ته ونیسې وراټې شان پکې چې دوه درې دلې وویشتې دا سړی ور په درست راغلی دا پیسې په هوا کې غلې غوند راونیولې اپیس ته بودا دا سړی خرست ولاړ ورې غلې غونو کلاو کو او دا اپیس دا چېرې پیسې څه شوې بیا لخت راغد نه غچت دا شنګل ګوري غلای کې چې درته ختی وای تر ساره په چت کې لګیارې چت ټکې را ټکې غ کړای مړې خلک راځي څه کوي پیسې وی پیسې را موږ قانون نیولې برا وی موږ چرته پیسې وی ما هم پیسې پیسې چرته وی ما ډېر په مشکله می ګټلې اما تر لوبې کوله می وشتې په بار باندې په جمعات کې انو بس هغه په جمعات کې پیسې باندې مستی کوله په پردو پیسو نو برا هغه موږ کا یو پیسې موږ کا نشته ښا نو د کرنګ الله به نو واخلي پردای پیسې دي نو ویل وګ کنه دویما وجه ذکر کوي آت نمبر دس کے زمرا اوی لگو گنی اسیم نن فاتح کی گی کنا وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض سیتا اللہ چی خرچ جو کوئی پلار دا اللہ کے حالانکہ اللہ تا پتی کی دل دی دزمکی رسمانو اللہ تا تیم پتی کی گی کم بختا نوی لگو کنا اوی لگو دویم وجہ درے موجہ ذکر کئی بیا آیت نمبر 11 کے زیرا اللہ تن پاد کی گی بچو تے پاد کی قرض ور کا کنا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فضاعفه له ولو اجر کریم اللہ بل ڈبل کی اللہ بل سے چند کی اللہ بل لس چند کی ولگو کنا ولگو سالور موجہ ذکر کئی آیت نمبر 20 کے يَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اولگو گنزان پویا ککن لگے د جوان حقیقت سے شیدے خلا ابدی اللہ و دی زینت دے تفاخر دے تکاثر دے حقیقت سے دے نور پہ کسی خوتش لوی بوئی دے زمان دور مال شا زمان دور بینک بیلن شا صدی پکے اولگو پینزہ موجہ دکھر گر یا دمر بائیس کے چې کدیله دیخي کدیله دیخي چې مصیبت برا دی معنی بل زوی په پیسو لرکو په پیسو مصیبت نه لرکیږي ما صاحب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها نرتیږي مصیبت په دنیا کې عام ان په ځانو ساس کې خاص په کور کې مگر په الا فی مگر په علم د الله کې مخ کې د پیدا کول د دنیا عظیم اللہ مصیبت را ولی ولر کئی نو مال اللہ گو چا اللہ بان مصیبت ران ولی سرنا اکرا ولی چا نلیر کی پارام بانے دا پینزہ وجہ ذکر کئی دا مال اللہ گو پا دیو صورت کے نو ترغیب الانفاق ور کئی قرآن کریم کی مال اللہ گو چا مال نلگی جہاد بسنگ ہوشی کلا کلا دا دنیا دا خساتت دا سپکوال دا پر بیانو کی اللہ پاک لکا صورت حدید پا صورت کہب کے آیت نمبر 31 کے جو دنیا سے مثال دے در سورۃ یونس آیت نمبر 24 کے دو دنیا سے پکوال ذکر کی نو دویم دو اصول ممدونا انفاقو مال اولا گو چی جہادو شی درم دو اصول نا تنظیم دے تنظیم نا نظم نا دے نظم بے لکی گی جمع کولو تا نظم بے لکی گی پیرولو تا لکه دا یو یو مشکنه سړی راغلی په تار کې اچي او بیا ته نهار جوړ کی یا یو یو دانه راغلی هغې نه بیا تسبیح جوړ شي دغه تار چې په کم منځ کې دی ته ویل کی ناظم ناظم او دا کمی چې دانې دي دا هغه دا د هغې ارکان دي اوس دغه چې کله په نظم کې شي یعنی ته په یو تار کې وفیرې یو غوټه ولور کې نو چې آپلې غورد که سل دانې سل به یو ځای غوردېږي که جیب کې اچي سل به یې کراوکې سل به یې اوس که دا تار وشلي تنظیم ختم شي نو بیا چې لاس کې یو یو دانه براوځي یو یو شي خلک کله چې سړی په نظم کې وي نو دې مضبوطي لکه حکیم الدنیا لقمان حکیم رحمت الله علیه دا هغه زامنو نه وایي نو هغه زامنو ته چې یو یو کس یو لخت راړي کلکه کلکه لخته هغه چې راړه نو هغه ځوانان لکه دا ماته کوي نو چې بداسې ټک چې ماته به کړه نو بیا وته نور له نه راړی چې نور نه لخت راړي نو هغه له درې غوټي ورکه یو په دې منځ کې یو یو سر کې بلبل سر کې یو ته وی دا ماتیکا بل ته وی ماتیکا ټول ته دا شریک شه دا اوس ماتیکا نو نه شو ماتولې وې دا مثال تنظیم ده کله چې په تنظیم کې منظم یې نو هیڅ څوک هم نشي ماتولې او که یو یو شوی لکه ما وختي وې چې انګریزان منظم شوي د کافرانو ختمول لپاره ټول او مسلمانان ټول یو یو دي موږ یو بل ته بنیاد یو که مسلمانان خدای منظم منظم کړ ا یو دای خلیفہ شه د دې طاقت به دور ډیر چې دنیا کې کافر پاتې کېدل نشي بیا په خپل وټول مسلمانان کې جهاد نه بغیر به مسلمانان کېږي خو شرط پکې ده چې مسلمانان منظم شو د مسلمان او تنظیم جوړیږي په اصول باندې او اصول قران کریم تنظیم ذکر کړی دي د تنظیم اصول الله ذکر کړی سورته آل عمران راو باسي لګا پنځه اصول بیان کړی دي آیت نمبر 102 نرستو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ربی اصل توحید حق تغاری مناسب یره د الله چا ده بیا اسباب یره توحید رومبه اصل ټول موحدینی چې موحدنی او تنظیم کې نه شامل دي چې مشرک مشرک باندې راځي دویم اصل آیت نمبر 103 کې چې قانون وساد قران او سنت دي تاسو په سلیمه په قران او سنت باندې تاسو غم خالي به قران او سنت مطابق وي ستاسو عبادت به قران او سنت مطابق وي واتزم بحبل الله جميعا ا مونږ ګلو له کوم پرسه د الله باندې ټول ولا تفرقوا ا مونږ جدا کېږي د رساینا اتفاق اتحاد راځي په قران باندې دې تر ټول اولګه چې تاسو متفق شئ واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې کنتم اعدان کل چې وای تاسو دشمنان دی او بل فالله بین قلوبکم نو محبت واچو الله په مند زړونو ستاسو کې فاصبحتم بنعمت اخوانا نو ګرځي تاسو په نعمت د الله باندې چې قران دې اخوانا زړونو نو دویم اصل قانون بستاد قرآن و سنتی مطلب دا که عقیده توحید بی لیکن عمالی پا قرآن و سنت نی چی وعده دا گشان بیڑا با کئی پا بیداتو کی کئی او غم کی بیدات و رسومات کئی دا گا سڑے با رکن نجوڑی گی اگر که موحید دیم درم رکن درم اصل درکان و فرآت نمبر 104 که چی ارکان و فعال بی سس پس سڑے چ هغه مخه ته کار نشي کوله ناغه بر هغه بر کو د تنظیم نه جوه بده شورا رو کو نی ټیک ده متفق دی دې تر نه دی په درس کې لیکن هغه بر کو نه جوړي چا کار نشي کوله چې هغه درته په شپږ بجې نشي راځي ده ابا سر کو نی بیا چې هغه یو پنځه شپږ ملګری نشي راوته ابا سر کو نی په خپل نشي راځي ابا سر کو نی هغه لر کو ټیک ده دې په درس کې نه دی او تنظیم کې به نه فری دی والتکم منکم امه یدون پدی پدی باندې زنانو عمل کړی دی د دې وجه د هغه تنظیم رست ورځ په ترقای باندې دی او ډیر زیاده وګوري زمونږ ټول کور اغم ډک دی درې وړه چته او دام دوه وړه چته ډک دی او تقریبا پروند او زیر خورتی دی پون کړو دغه نه کراچای نه نو ماته څنګه چلې ماته وی سالور د غم لګولې دی دا شیان دې تاسو دا پوټی په کاری ال سی ڈی وی یو سړو ته لګولې سړی په دغرن سره 28 30 کسان سړی دي وی غي وته ناس دي او درې کوټې را کوي پارا کوټه کې یو ال سی ڈی لګولې په کې خدي ناس ما خدي سورې وی تقریبا 200 نه سیوا دي 250 نه کمی دي په کراچۍ کې په یو ځای کې دا سره په هغه کې امانه کې کوم چې بنارس کې دي هم دوه ملګري دا غي ځان لدی نور چې بیا پر نور علاقو کې هغه کم بابا پکې دي منګو پیر بابا منګو پیر کې بیا ځان لاله تک دغه دی پروګرامونه دي په سونو په فزرګونو خلک خدای تعالی ته ناس دي دا سر د کراچۍ خبره تا کوم نور چې په دې علاقو کې چا پیر کبیری دا غي ځان لاله دغه دی او دا د کارخانو نه او زنانه دغه وکړه اوس دا ټلیفون دا غي دی دا خبره څوک ده دا جنای چې دا د غزار شو دغه ده ان ګور د خزر شپی نه د کارخانو دا غین ګور ده هغه ال تغیزان تر کسان کې نو لیدي هغه ته نه سودی دا زمو په ټلیفون باندې اوري دا د خدای په کار دا شم دا نه نو دا میشن کم کوم دا ته ایو رسو په سواد کې اوري خپ په دیر کې جنکای دي دا ده په دیر کې جنې دا هغه چې مونږ د درې دی واره خو مونږ وانه ورې دا نه ورې د کیږي ایس طریقه نه کیږي چې پرونه ته ماته جاترا ک ماته تر پینځه دوری هم کړی دي اما د خپل باجی سره مات درسونه ډیر کړی دي خو تر ته اجازه ک دا غي ته وې ډیر خدي دي خو یې اواز نه را رسیستم دیر کې بره دیر کې میدان د علاقه کې نو کما ته اجازه کې چې زخ خپل تل کې د در شروع کوم اتیا سل خزي دی راته جمع شې دي نو ما ته ما تخپل دوره شروع کا پرونو په دیر کې دا د خدای کار دی دا شم د په مخه دا په کم کم یادو نو زنانو تنظیم برابر دی په تنظیم باندې غي عمل دی دغه تنظیم کم کم دا ترسي اره سړو چې کوم سړی دا هم به ونه ته مدي مشر کشر پیدنی نه یو بل پوری خان دی ټوکی کوي نو دریم اصل چرکان و فعال یسوس بس بدی په شیشه به یو څو مخامه بل شان منافقت د منافق سړی بس تنظیم یو بس کار وکړي شي والتکم دیک خدا د پلار د زوی رشتہ ده د رونو رشتہ ده نو چې پلار په سړی روستو ټوکی کوي یا زوی په ټوکی کوي هغه بس تنظیمی ایا رور پور ټوکی کوي دا خود محبت یو رشتہ ده د مشر د کشر د رونو د امزولو نو ان شاء الله ته بیا وګور زنانه وو به د کشان چل دی ټول یو بل د ځله ک مین دی خويندې او لونه د دې وینده هغه شی په مخ کې روانه ده موږ لا بنیت دی یو بل ته سړی نو دا دایمه له دای ډک نه کړی شه په کار خدا وا چې دې په لسم راغله خدای به دا دور ځنه موږ لا راکړي وتره خو تا ته کار نه کوي نو ارکان و فعالی گره ولتکم منکم امت یدعون من الی الخیر او خامخا لام تاکید ده خامخا وی دی ستاسونا یو ډل چرابلی خلق قرآن ازونا خیر معنی کئی پا صحیح سادن سرا ابن کثیر دی ابن عباد رضی اللہ عنہ الخیر القرآن و سنہ قرآن و سنت تب خلق را بدی قرآن با بیانی سنت با بیانی خلق را دعوت ور کئی و یا امرونا بالمعروف اب بیان با کئی خلق را پاکارون چگقا اپا شریعت کی دی معلوم و انہاونا عن المنکر امنا کئی با خلق دا خلاف شریعت کارونونا و انہاونا عن المنکر امنا کئی با خلق دا خلاف شریعت کارونونا و اولائک هم المفلحون او دا کتان هم دی کامیاب دی دا درم اصل او سلورم اصل په آد نمبر 115 کې د تنظیم و ما يفعلوا من خير و ما ينفقون به د انفاق په دابانی فعل راړو مطلب دا دی چې دا مال لګول بستا فعل وی لکه څنګه چې افعال عامه نور کې کنه زمیدار کې روزانه دکان ته روزانه دی نو کرایله روزانه دی د کرنګ دا مال لګول بستا یو فعل روزانه به لګي هر وخت به لګي دانه چې کال کې ودل زکات ورکه بیا بیا غما شه نه نه ټول ورو لګي د شپې به لګي د ورځې به لګي چې وخت ته ملاوي چې ګور چې کومه پیسې لګل ته به لګي الله به کار کوي پیسې به لګي چې پیسې په ګټي په دین باندې هغه څه تنظیمو چلی هغه څه جاری وي هغه څه خلک جوړ کړي هغه په خپله بیکار دی ویا و ما يفعلوا من خير اغه چې خرج کړي خرج کړي دی من خير سغو او خیر له پدرا خیر بهترین مال بهترین مال فلا يكفروا نو هرگز محروم بن کړي شي د اجر داغینا والله عليم بالمتقين او لا پوه دی په فرضګارانو باندې مال بلګې مال غټي بنا چې خبره د غټي ته شو په دین اغه یې سم نشي کولای پینزم اصل تنظیم ذکر کئی آیت نمبر 118 119 120 کے چی غیر رازدار تر براز باز نہ ساتے چی دا سلور اصول نمری تنظیم کنا یا موحد نہ دے یا موحد دے خو غم خادی عمل عبادات پا طریقہ دا سنت نہ دی یا دغم پا سنتو کئی خو فعال نہ دے یا فعال ہم دے خو مال نہ لگئی نو دا سڑے با دس عدتا براز خبر نہ کئی تنظیم کی جگہ خبر ہوشی اب آگت اب یہاں ہوا ہے یا ایوہ الذین آمنو و ایمان والا ہو و آکتان کاسو من الاصول تنظیم سالور لا تتخذو بتانتا من دونکم منی سی تاسو رازدار چستا سننوی رازداری داغی بیا لس برائے بیانی چی غیر رازدار تر دراز وازو ساتو لس نقصانو باتر رسائی لا علونکن خبال وغیر دن رستو شورو شی نو کله چې دا بیان کی نو شوبه پیدا کیږي دا دور سخت تنظیم دور سخت اصولی نو موږ سره به سوکړو پاتې نشي نو موږ جیاتګ ير لګ نرمي په کار شیطان وای کنه لګ نرمي په کار په اصول کې تن نرمي وکا چې خلک ډیر شي جهاد وکو نو دوه واقع ذکر کړي دا آیت نمبر 121 دا روته یو د اوهد یو د بدر چې په اوهد خو ګوتاتو ډیر وای او غیر رازدار در سره منافقان در سره او سره کثرت هم شکست خوړو اپا بدر کی دا تو لگ وئی ولقد نترکم اللہ بی بدر وانتم ازیل تا تو لگ وئی خو سرد قلن نتا تو فتح خالی ہوں دا تا سر طول دا اصول پابند خلکو نو اللہ امداد چا سر کئی چل اصول پابندی کم خلک چې سوس پوستی د اصول پابند نی ای تر الله پاک امداد نه کوي او فتح او شکست د الله په حکم باندې کوي. وما نصر الا من عند الله وما نصر الا من عند الله فتح صرف او صرف د الله په امداد باندې ده. پوه شئ کله شیطان دا وسوسه اچوي یاره لږ گزاره په کار ده ځکه چې که گزاره نه کوي که نه نو بیا به څنګه دغه تنظیم چلیږي بیا به څنګه جهاد کوو. نو قرآن کریم تفصیل بیا وکم سالورم اصل تنظیم لپاره هغه آداب دي ځکه چې ادب پکې نی انو هغه بس تنظیم چلی بس جهاد کی. حدیث کرا دی نبی اسلام ویلو چې لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا او كما قال عليه الصلاه والسلام زمانه نه ده زمان امت نه ده چې من آتو لم يرحم صغیرنا چې زمون په ماشومان او په کشران رحم نه کوي ولم يوقر كبيرنا اذن د مشران تعظیم نه کوي عزت نه کوي. نو دارنګ په تنظیم کې په تنظیم کې څه مشرانی اڅه کشرانی نو کشران به مشران داته ادب کوي لکه د مشر لکه د پلار د مشرور لکه د تر لکه د ماما او مشران به کشران له داته ادب کوي لکه د خپل ورونو د خپل بچو د خپل کشران ورونو په ځی داته به ته ګوري. نو اله به ټیکيږي تنظیم لپاره آداب ډیر زیات لازمی دي او قران کریم په آداب باندې مستقل صورت چلول لري. صورت حجرات وګورئ تاسو صورت حجرات حجره ویل کیږي حجره ویل کیږي حجری تا حجره ویل کیږي حجری تا او حجرات ویل کیږي اوهو دا منول غوډه ښه ترته حجرات کې ریکارډر منول غوډه کو خیال کوم 26 انفارا پای کې و آداب ذکر کړي ادا هر یو ادب ذکر کړي پای یو لذينا منصرا ړومبه ادب چې د خپل د خدای د پیغمبر باندې مخ کې کېږي ځانم خپل استاد خپل پیر خپل مشایخ ابر خدای د پیغمبر باندې مخ کې ځکه د ارچا خپل مشایخ کنه زما خپل مشایخ دي د بل بخپل نو کله خپل مشایخ به پیش کون ما د خپل مشایخ پیش کړي نن چې زمون قانون دی چې موږ به د مشایخو خبر په قران تو سنت منو بس زمون تنظیم ټی کېدای شي. یا ایها الذین آمنو او ایمان والاو لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی ممکی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا دا اللہ و دا پیغمبر نا ممکی کی نا سمانا یعنی چی کل استاد و منس کس معامل را چی نو داگی پیتالا پا قرآن پا سنو بانے کوئی خپل مشر با نمکی کی چی دوما مشایخ خدا تی وی او مشایخ خدا تی ویلی بزرگان خدا تی وی نن د بزرګانو د مشایخو د استادانو خبرې به په قرآن سنت باندې تلي نو ستا تنظیم به ټیکي. نن د دیوبندیانو تنظیم ولې خراب شو؟ دا خو یو بهترین جماعت و دا خو یو حق پرست جماعت و خو مشایخ پکې منځ ته راغله. د مشایخو تنظیم په کار دی بالکل موږ یې کوو خو د مشایخو کول به د خدای د پیغمبر نه مخکې کې مشایخ به موږ منو بالکل. بعضې خلک به تدریس وګوري مشایخ فرستي نه نه فرستی مشایخ فرستی نیشته عزت بکه ده مشایخو و البته ده اگه کول با ده قرآن سنه ده مخی که نو بعد بگی تفرین تلار چی وی مشایخ بکر چا راوستی نه مشایخ بکر راوستی ده خدای ده که چه تا پلار نمانه نستا نصب ده ثابتی گی تا چوه ده دیوبان نمانه ما نستا خو نصب ده ثابتی گی خدا مطلب نه چه دیوبان ده یو دیوبان یو عالم غلط خبره کړی دا نو ته باغی فزیدی نه دا هغه وته هغه ته وای د کوم درې خبرې کې یا به دا وای چې دا خبره هغه نه کړی دا چا په دغه په لیکلی دا دا چې کیږي اکثر یا به دا بیا وای چې موږ پینې پیګو کله چې دې مطلب بلو د دې به دا وخت کم وخت کې هغه دا خبره کړی و دا کله کله خبره تړې لکه مثلا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیه داغه بارہ کړه چې وی پیغمبرانه ډمرینه ابي حیات کې غلي کړی دي نو دی بلې شروع چې باندې هغه په کاندل شو استغفر الله دا هغه ټول چې کوم پروګرام خراب شو هغه ډیر غلط سره شو استغفر الله هغه خو دیوبند جوړ کړو هغه خو یو ډیر نیک کلار هغه دغه د ابهات هغه په شورت کوي شیګان وای چې د پیغمبر د میراث چې کم ده اگر ابوبکر صدیق زیاته کړي فاطمی ویلند ور کړي هتا نه ویلند ور کړي ناګه پیو دا دا کوي چې پیغمبر حضور مړ نه وي ځکه دا غیرا تقسیمی کړه دا په هغه یو رد کړي دي نو ټیک دا هغه غلط کړي خ کړي خدا ته کې هغه په یو خیال باندې کړي دي نو دې لګیا چې په بد بکواس شروع کړي داخل په بکواس من کوه دا استاد سند دی پوهه نو ابه او دا پته نه دا به ابه ته خپل لیکل کچا بل چالي کړي کی دای چا په دم نه څه لیکلی ته په پویګه نه دا مطلب څه دی نو دویمه خبردارا یو خدا وای چې دا خبر بچا لیکلی دغه په کتاب کې دا راغ نه دا او یا او دویمه خبره بدای چې دا راغلی لیکلی دغه په پویګو نه او دریمه خبره و اخیر بیا دا وای ور غلطی تی شو دا خدا دې ته ما پیو کی بس ٹھیک شو دا نه چې کاندل وینا اور پر شروع کا نو بعد خلک بعد کاندل وینا شروع کی او بعد بیا چې کوم هغه غلطی پس روان شي نو تندیم ټوټ شي تندیم مات شي نن دې باندېانو تندیم ولی مات شه دکې چالو شه دا خو منظم ټوله او ډیر مضبوط ټوله وو په دنیا کې چې دیوبند کم کار کړو دا هیڅ هم نه کړې ډیر لوی کار ډیر لوی خلک یې کله پیدا کړی دي خو دلته بیا چا پکې موهانه ده مفاند لیکي او چا پکې بل څه لیکل اده مشایخ او مشایخ هر څه روان جوړ کړ څوک حیاتیان شو څوک مماتیان شو څوک پکې خیراتیان شو یا ایو الذین آمنو و ایمان والو لا تقدمو بین هذ الله څوک جرتیان شو لا تقدمو بین هذ الله مخکې د الله نه و رسول د پیغمبر د الله نه یند پیغمبر او د الله او د پیغمبر کول به مقدم وي استاد مشایخ استاد استادانو کول به رستوي نو چې زه د خپل استادانو کول په قران سنت تلم تی تلی بل به تلی د ټول به تنظیمی را شانته او کنه زما مشایخ د ته به زما مشایخ بل به زما مشایخ ارته به تصدر شي بیا پینځل لړ په مولیانو کې ټول لې وګوره لګ دا چې کوم جمعیت علماء اسلام دان تو داسو یو پکې فی گروپ یو پکې سین گروپ یو پکې جیم گروپ یو پکې لام گروپ ده څو گروپونه خدای کې دي بیا په بریلیانو کې څو گروپونه دي دا پکې نیازی گروپ ده دا پکې قادری گروپ ده دا پکې پلان کې گروپ ده پکې ډینګلې گروپ ده بیا پکې پیران گروپ دا دوره گروپونه ولې جوړ شو مشایخ پسې دي ګنده مسلمانان ټوله موږ کافرانو ته نه وایو اگر چې کې دي د ارس دي لیکن دیکھو مسلمانان کرن نو منگا قرآن کنتا تا قاعدت کی خدا چی تب مشایخ مشایخ نمخ کی که پا قرآن بانے اپا سنت بانے دویم قاعدہ دویم عدد ذکر کئی آد نمبر دو کے یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی و ایمان والو ما پورتا کوئی خپل آوازونا دا پاس دا پیغمبر دا آواز ولا تجهروا له بالقول اپتی د باندې وینامه کوئی پیغمبر اسلام ته پشار د تی د وینا د باد ساتو لی باد باد ان ته بت اعمالکم چې برباد بشی ساتو اعمالونه وانتم لا تشکرون تاسو باندې د پیغمبر په आवाज باندې پیغمبر आवाज چتل عمل بربادی نو پیغمبر په سنت باندې خپل رسم چوچته نو ستاسو عمل باندې بربادی د پیغمبر سنت په غم کې په خاده کې معلوم دی اته وای نه زه په خپل رسم کوم نو استعمال به برباد نشي مطلب دا دی چې شهرت به د پیغمبر سنت له ورکه شهرت به خپل رسومات له نه ورکه کتر رسم کې زما به خپل رسم د پیغام کې په خاده کې د بل ببلی نو په منځ کې به توړ پیدا شي نو شهرت چې ورکه زنده باد پیغمبر سنت خانه درم ادب ذکر کئی آیت نمبر چینکے یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسقن بنا بین کچر راشی یو بیتبارا پیو خبر باندے فتبینو نتاقیق کوئی بیتاقیق مور گڑی گئی ولی ان تصیبو قومن چو برسی گئی تاسیو قوم تا پی جہالتن پنا پویا سرا نو بگردی علاما فالتم نادیمین پاغبان جتا تو کڑی بیخ پیمانا یو سړی د تا وی چې وغږ د نسپی وړو نو سپی په دې منډه مو ول په وغږ لاس کې نه چرختیا را نوړې ده د کرنګ یو سړی تعالی خبر راړ چې پلان کې ودا ته وي نو دا نه ټوپک راول غولا اول تحقیق وکړه غل ورشه هغه ته وای روړه خبر تا کړی ده نو کوي چې ما کړی ده نو تا ته بوجه بیان کی نو بیا کا وجه ما معقول وای د خیر نه اکنه معقول نو ته ګرده کار خنه نه کړي کا بیا هم نیغي را نیغي چا ته وای چې سړی دا سړی زیاته کوي ما سره نو خلک به پوهی کی او دا غنل ټوپک راوالا ان جاءکم فاتکم بنبین کیو نه بارا فاسق نه مراد عام فاسق دی دا نه جدا کی دنه خلک ولید ابن عقبه واخلی ولید ابن عقبه ظالمان دا ګور صحابی دی ادا د حضرت عثمان رضی الله عنه خوری دی دا عثمان رضی الله عنه رور دی خوری نه او د نبی علیہ السلام خوری کیږي دا د پپو د لور زامن دی دواړه اره عثمان او د نبی علیہ السلام د پپو د لور دی او دا ولید ابن عقبه هم د هغې زی د خو هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه پلار جدا دی د ولید پلار جدا دی وشي نو دای شروع شو وای دا ولید عقبه دی او دا پلان کې د فاتق او د فجر صحابي فاتق فاتق فجری تفصیل به انشاءالله موږ دیدا کوو نو دا نه چې داشان لګیا شي به توکه لګیا شي تحقیق کوا سلورم ادب ذکر کوي په اون په دې کې آد نمبر نو کې وایم تای پتان من المؤمنین او کچر دو ډلې د مؤمنانو نه ایک ہوتا تلو جنگو کی فاتلو بیناو ما نو سلو کئی پا میند دی کے سلو کوئی دو دو مسلم دو ڈالی ادو تنا دو توائفہ فمانا دا دو توائفہ اطلاق پا فرد واحدم کی گی اپا ڈالا بانیم کی کہ دو تنا جنگ کئی یا دو گروہ ہو جنگی گی نو تا دا ایمان کی سلو کوئی دو مسلمانان تا مردار ہیں فائن بغت احدام الالال اخرى کچر زیادے کو یوی ڈالی یا یو کس پا بل کس باندے چه روغ نه کوي سوله نه کوي نو فاق وقاتل التي تبغي نو جنگ کوي داغه ډلې سره داغه کس سره تبغي چې زیاته کوي حتا تفي الى امر الله تر دې پوری چراو ګرځي په سلی د الله ته دوه کته چې په جنگ شوي دي په یو شی باندې ته لاړ ته تاکي وکا چې کم ته ګناه دې زیاته کوي حق نور کوي نو ته دا غبل ملګر شه مسلمانان ملګری ټول به یو طرف ته شي هغه ته وایي چې بایي ورکه ګنې بس خبره نه ګنې که نورې سه نو موږ به تا د خپلې معاشرې بدبار کړو نه به جومات ته پرېږدو نه به د حجرې ته پرېږدو نه به د غم کړي نه خاده کې ا به مجبوره شي یا به د کل نه به دې وباسو او مجبوره شي سله به وکړي د هغه حق به ورکړي دا د قرآن قاعده ده چې د ملګرو منځ کې به سوله په دې طریقه باندې کوي دارنګه بیا پنځم ادب ذکر کئی آیت نمبر گیارہ کے یا ایوہ الذین آمنو و ایمان والاو لا اسخر قوم من قومنا تو کنی نے کئی سڑی دے سڑو سرا قوم نمبر سڑی آتا یک کونو خیر امنو ما درد چیشی با داخل دا شی تو کیو سر کولشی غرد دینا ولا نسان ننے خد تو کی کئی من نسان دا خدو سرا قریب دا یک کوننا چیشی با داخل دے تاسو ټوکی وتر کوله کیږي غره د دینا ټوکی مکوا ملګرو سره ټوکی مکوا تحقیر ملګرو مکوا ملګر سپکوما هغه د قران والے تم قران والے هغه واحد تم واحد ولی سپکه اته به بيسا هغه وتانه خدای خقی دا قانون دی ته چې تر ټوکی کې ابتان غره کی بیا وته پسخی کی رستو نو ټوکی مکو ملګرو سره چې جماعت دې خراب نشي تنظیم دې خراب نشي شپګم ادب ذکر کئی آدمر بارکے چه پا گمان بانے با عمل نہ کوئی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اجتنبو کثیر من الظن زان او ساتید دیر عمل کولنا پا گمان باندے یقنا بعدی عمل کول پا گمان باندے اس من گناہ دے دا معنی نسائی کی گی چی زان اجتنبو زان او ساتید دیر گمان کولنا گمان خستا پا اختیار کنے دے نو ځان به څنګه بچ کې نن یو ګمان دی یو په ګمان عمل کولې لکه ته ولاړې په لاره کې د شپې او دوه کسان تیر شو سړی او ښځه دي ستا په خیال کې ګمان دې راغی چې دا جوړ لکه چې څه بدکارۍ له روان دي په دې خیال ته معاف یې لیکن که تا چاته وویې اوس عمل دې شروع کړ چې دا دوه کسان خو زینان لاړه نو دا تا ګناه وکړه ولې کېدای شي ښځه خوندي کېدای شي هغه روره خوري کېدای شي هغه موره وزیه وي دارنګ یو سړی دغه په سر پند د شپې راغله او ته وچې دا خو لکه چې پردې فصل راوړلې نو په دې ګومان ته ما په پړه کې ویلې لکه کتا چاته وې چې دا خو د پردې مال راوړې دا خو ډاکه کړا اوس کې دې چې خپل مال راوړې کې دې چې ډاکو وې خو تا یو غلط ګومان پاغه باندې ته څه پته ده یقین خو دې نشته کنه نو ګومان مکو نو ګومان کول په ګومان باندې عمل کول چې دا ناروا دي بیا ووم ادب ذکر کوي آدمر ته راکې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى بشک موږ پیدا کړی تاسو من ذکر دیو سړی نه او دیو خدینا د آدم بابا او د حوا باندې وجعلناکم اگر دوه می تاسو شو باندې لولی قبیله لکه دا پری دی او دا سب دی دا خټک دی او دا چې ممن دی دا لولی قبیله په پښتنو کې یادوم پنجابیانو کې نه شانشته دا آرائین قبیله دا راجپوت قبیله دا فلانگی قبیله دا لولی قبیله و قبائلہ وڑی وڑی قبیله بیا پا ایسف دو کی وڑی وڑی قبیله دی دا عمر خیل دی او دا باخیل دی او دا چکم دنو پلانکی دا اتمان دی او دا دنگلی دی دا وڑی وڑی قبیله دا سد فار دی لیتا عارفو دی فارش داتو دی او بلو پیجا نئی دا صرف تارو دوپار دا سر لوی دوپار ندی چی سب دے دا لوی که چی دا خودی روچت قومی ما او ممن دیو چی زدی روچت ما نو خطک بای چی منگا خو تعلیم منگ که منگ دی روچت یو نو دارنگی افریده بای چی زدی روچت ام نو پا منز که بستاسو یو طور پیدا شی پا منز که با طور ساسو پیدا شی واش دا بل تخ دا غمه کوئی دا سب تارو دربار ہاں دا اللہ دربار کو چتوال فسد ہے چہ انا کرمکم عند اللہ یقنا زیاد عزت من ساتو پنیز دا اللہ اتقاکم زیاد پرزگار ساتو دے چہ تقوی چکڑی رہی یعنی چہ تقوی بکی مطلب دا دی وہ عدب چہ تازو با امارت چار اور کو چغ زیاد متقی امارت با پنسب نور کوئی امارت با مال دولت نور کوئی لیکن صورت ہے بقرہ کی چی اگر ڈالو ایلیو چی منگل یو امیر ایبا صلی اللہ علیہ وسلم نقاد فی سبیل اللہ ناغو اتوی اگر حضر تعلوت اگر پیغمبر اتوی چی ان اللہ قد باسا لکن تعلوت ملکن ما اللہ تعالی تعلوت با امیر کردے ناغوی چی انا یکولو له الملک علینا و نحن حق بالملک من ولم یعطا ساعتا من المال دیبا زن سنگ امیر شی اخو نسبن کم دور دے او غریب ام دے ناغوتا ای قال ان اللہ استفا علیکم وزاد و بستتن فی العلم والجسم اگا اللہ اگا مستفا دے بہتری خون والا دے بل اگا سقا علم دے بل اگا امتی سڑے دے نو دید آئے کہ تا توی چی امیر بسوک مقرکے چی اگا قیدتن پٹول کی خی او مالا پٹول کی خی نو چی کل استاسو دا آداب دے آداب الیاس کوئی ساو تنظیم مضبوط شی اتوار اصول الحمدللہ بیان شو اتوار اصول بیان شو ہوا شے سالور اصول مهمہ و سالور اصول مومنتا سالور اصول مومنتا دائی تفسیر شد او دا دین عرصتو منگا بل دغه ذکر کو سالورم سو اصل شو آداب بیان شو کنه او موږ بیانو وم شپغم اثبات د طریقې د اثبات طریقې د اصولو د دې مقاصدو چې دا مقاصد چې کوم دي دا په څو طریقو باندې ثابتېږي وا لکه اثبات توحید چی کو یا اثبات رسالت کو یا صداقت دو قرآن کو یا ایمان بالآخرت دا غی اثبات کو دا بسنگ کی گی شپگم عنوان طریقی دی اثبات دی مقاصدو قرآن کریم کل کل مسئلہ ثابتی پدری طریقو پسلور طریقو کل ثابتی پدلال اسرا دلال بیادری قسم دی دلال عقلیہ دلال نقلیہ او دلال وحیہ او کله ثابتای په حلف سره په قسم سره. دلیل عقلی ستوې دلیل عقلی دی ته وې چې عقل سلیم دا غې په منلو باندې هغه ته مجبور وي. عقل سلیم چې لیونې نه روغي خو هغه کافر او مسلمانې لیکن کله چې ته خبره وکې هغه دا غې انکار نشي کول دی ته ویل کېږي دلیل عقلی. چې عقل سلیم هغه مانی دلیل دلال عقلیه بیا درې قسمه دي. یو ته ویل کېږي دلال عقلیه محض. محض یو دلیل قران کریم ذکر کی. یو ته ویل کېږي دلیل عقلی اعترافی. دلال عقلیه اعترافیه یعنی هغه دلال عقلی چې هغه کې هغه مقابل چې کوم دی هغه اعتراف هم کوي چې او داسې ده. او دریم د دلائل عقلیه الزامی وته وایي امسکت للخصم وته وایي چې مقابل چې کوم دی هغه ملزم کی او هغه غلی پات شي نه او کول شي نه نه. یو دلائل عقلیه محض چې محض یو دلیل پیش کی آئی کې د مقابل نه اقرار لازم نه نه دا غلی کول مطلب نه پیغه غلی کین نه دا غنه خو بس یو دلیل ذکر کی. یو د دلال عقلیه اعترافی چې هغه مقابل چې کوم دی هغه په دې مجبور شي چې هغه وایي چې او داسې ده. ادرې د دلال عقلیه مسکت للخصم وته وایي الزامی وته وایي چې هغه خصم چې کوم دی هغه نه او کول شي او کوم ګیریږي او کنه کوم نه ګیریږي یعنی ملزم شي په هغه باندې. او دریم د قسم سلورم د قسم قسم چې قسم لک وته اخره چې قسم په خدای داسې خبره دا د حق د ثابتول لپاره سلور طریقې دي قران کریم ذکر کړی دي. بیا دا دلال عقلیه ما عقلیه چې کوم په دې باندې لک تفصیل کوم دلال عقلیه ما هزار لکه سورت بقره وګورئ تاسو آیت نمبر 21 وګورئ داود ذکر کی اثبات توحید کی. یا ایها الناس او خلقو او بدو ربکم یو گنی رب ستاسو پی عبادت کی او بدو ربکم عبادتو کئی در رب ستاسو عبادتو کئی دی یو رب ستاسو دبل چامک ہوئی دا خود داور توی چو اس بات توی لوکا او پا دی بان دلائل کئی پیش کئی دی اس بات دفار یو خل اللذی آغا ذات دا آغا ذات عبادتو کئی خلقم چی تاسو پیدا کری یعنی عبادت دا آغا ذاتو کا چا خالی کوئی نو ته چې د چا عبادت کې سره ته کته کې ګم بابا تا مشکل کوشا وته داتا او ته رمضان شوته وای اغستا خالق دی ا خالق نه دی نو هغه اغله ول عبادت کې دیم دلیل ولذینا ا کسان پیدا کړی چې مخکستانه وو ستا مشران پیدا کړی ستا پیغمبران پیدا کړی دا اولیاء پیدا کړی نو عبادت بزکا غله کې دا ستا مشران هغه پیدا کړی دی. دو دلیل شو دریم دلیل الذی هغه ذات دی جعلکم الارض فراشا چې ګردولې ساز بارزم کا فرش دا ته چې پی ګردی کورن پی جوړې دکان پی چلې فصل پی کرے دا ځمکه تعالی الله پیدا کړ دا تعالی بابا نه پیدا کړی دا څوم دلیل شو دریم اصلورم و سما بنان اگر دوله تا پر اسمان چت دا د اسمان دلانه چې ګردی نور سوګر باندې رڼاګانې کوي باران در باندې وریږي دک الله دا غي بار توکا ته چې چا بعد کې غ تعالی اسمان جوړ کړی او سلورم دلیل واندل من السماء ماء ار اور اید برن باران فخر بی من ثمرات رزق لكم نور او باسی پر باران سر د موجاتنا خوراک ساز پارم پینزه دلیل ذکر کوم چې او بدو ربکم لانه خلقکم او بدو لانه خلقها خلق من ما خلق خلق من قبلكم اعبدوا لانه الذي جعلكم الارض فراشا اعبدوا لانه الذي جعلكم السماء بناء اعبدوا لانه الذي انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پینځه دلال چې پینځه دلال ذکر کی نو سمره دلالو په تفریق کوي فلا تجعلوا لله اندادا نمو ګردوی الله لا په مثل د الله چې الله حاضر ناظر غني او بابا حاضر ناظر غني الله تم داتا وای بابا تم داتا وای الله تم غوث وای بابا تم غوث وای فلا تجعلوا لله اندادا نمو ګردوی الله لا په مثل د الله وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا الله مثل نشته تاسو پیږئ چې خالق تاسو الله دی تاسو پیږئ چې د مشرانو خالق هم الله دی تاسو پیږئ چې ځمکه د الله د اسمان د الله دی تاسو پیږئ تاسو پیږئ چې تاسو له رزق تاسو درکوي انتم تعلمون تاسو پیږئ چې الله درکوي ارث دي ته دلیل عقلی ذکر شد دلیل عقلی محض دارنګ دلال عقلی محض په دې قران کې ډیر زیات دي لکه سورته یو سورته دغه لیک تفصیل له بنګا وګورو بس سورته نحل وګورئ اته ډیر دي دلال عقلی محض رومبه دلیل ذکر کوي آیت نمبر 3 کې دلال عقلی محض خلق السماوات والارض پیدا کړی الله سبحانه از مقام بالحق چا قرشی یم بالحق لظهر الحق تعالی مشرکون دویم دلیل خلق الانسان من نطفتنا پیدا کړی الله انسان د نطفینا فیدا هو خصیم مبین نا سبا دیوی جگر مارخ کارا ایسو جگر نکی دا اللہ پتوحید کے سپے جنگ نہ کئی غٹی کیا اللہ نہ واڑی خر نہ کئی وے نہ کئی دا صرف دا مشرک انسان دا جنگ جوڑ کئی والی دا اولی آسی دی والی دا گمبتون پیاسی خر چر تا قبر تا سجدہ و نکڑا سپیو نکڑا او دا دوخ پو سپے دے دے گیا دے کل یاو قبر تا سجدہ کل دے یاو پیر پخ پو کی پروت دے کل بل پیر لخد لور بوتلی دی دا دوخ پو سپی ہوئی درم دلیل آیت نمبر 5 کے والانام خلقا او زناور چی دی پیدا کری دیل اللہ لکم فی ها دی پونو تا لفدی که سامان دا پچاو دا سردائی دی تا تی کوٹ جوڑے وارے تیو باسے در سرمن نوال پوستین جوڑ کے و منافع و فائدی دیو مناتا کلون دیدن تاس خوراک کوئی پیس کئی وقی خورئی او غوڑی تی خورئی و لکم فی ها جمالون اتا اللہ پدی سارو کی خائص دی کور کی چولاری ساروی سرخون کئی واگان اولاری ڈک غلان میخ اولاری دارنگ اصون اولاری ولکم فیها جمالون آتا اللہ پا دیکی خائص دے حین ترحون کل چی ما خام راولی کورون تا وحین تترحون او کل چی سار بودی دا کورنا گورا ما خام مخی کن پا کار خدا چی ما خام رسو کروی و چونکہ مقام زینتو نو ساروی خیستاق و خکاری چی کل خیٹ ڈکوی یا غلان دے ڈکوی او چی خیٹ تشوی یا غلان دے تشوی انو بد لگی کنا نو سار که چی بیاین اکثر غلان دی تشوی اما خام جرای غلان دی ڈکی وی او تشی موچت وی نو خخ استخ کاری او بل دلو گورا و تحملو از خالکم اپورتا که استاتو بوجونا الى بلدیم یو کریتا لم تکونو بالغی چی نی تاتر زون کی داغی اغیتا الا بجق الانفوس مگر پچولو دزان سران دال چاکڑی ان ربکم لرؤوف رحیم یقین رب سازو خام خام میرو باندے اور دیر میرو باندے اور بل دلیل والخیلا او اتونا والبغالا او کچر کچر پیج نہیں چه موری اسبی و پلاری خری والبغالا او کچر والحمیر او خر خمیر حمار جمع حمار خر دوئی لترکبوها دیر پارا چه سوارشی تا پدی باندے و دینتا او خائص دے د خربه سه خایستی او کولال ته پتا کولارن په خوشاله چې سوره ډیر خري ور کړه ډور ډیر خوشاله ده کار په کوي کنه ودینتن او خایست و يخلق ما لا تعلمون اپ پیدا بکی الله هغه چې تاسو نه پیژنې اوس یخلقو د مداری صیغه راړه یعنی اوس نه دا نور د ماضی صیغه پیدا کړی خو نور به پیدا کی چې تاسو پیژنئ نه لکه سوار رسو کاله مخکې دا قران راغلی سره پاس سوار رسو کاله نو هغه وخت خو نه جیادو ان لاره و نه موټرو نو الله وت اشاره وکړه چې جیادونه پیدا شي لکه نن 200 کاله مخکې چاته دی ویلې چې دا ته یو شی به ځای په هوا کلو دي یدا خو پرې را کاپیرانو خو د حضرت سلیمان سلام دا موجودی نه انکار کو چې دا ته څنګه دی چې او تخ دی به درې سو کتان نه دی په هوا کې دی لودي هغه انکار کو کافرانو لیکن کله چې هغه جهاز جوړ کړ هغه خلی بند شي چې انسان دور او شی جوړ شي بای په شپږ سو کتان سره سامانه هغه دغه شیخ خپل ودون په زرګونو باندې منوي او د اوس په دی او برخی جو په کسانو په شپږ سو کتانو نه دی سامانو نه دی اپ په زرګونو ملو باندې بوزي پوښ نو کدن نه 200 کار مخه چادر جنگ به سره کړو د په کلی کې بجلی نه نو نو څه کسان په دې مالیشا کې نو کاران شو نو لنډي کوتل په دې را کې غي نو کارانو نو زموږ د کلی یو زمیدار نو هغه راغلی هغه سره ملاقات نه نو چې واپس راغی نو په اجره کې نه دی وای قسم په خدای ما یو شی ولیدل وی څه وی بازوګان بلیدل دا راډو نه وی قسم دا لنډي بازوګان دای په دیوال لګول دا بلیدل ما ولیدل خلکو یې په غول خوري دوره بازو باندې قسم په خدای ما دی بازوګان وی دا لنډي بازوګان د کټه دای په دیوالو لګول بلید بلید غریب نو لیدل کنه نو کپار کا زر کاله مکه ویلی وی خدای چې جیادونه پیدا کې پاوا کې بالو دي نو مسلمانانو خو به منلی وي لیکن کافران به چوګر د دې دغه تو غسور دروغي وي نو صرف الله یو خبر وکړه ويخلق پیدا بکی الله هغه تاسو نه پیژنه اوسه ډیر لا پته نه کی څه پیدا کیږي من بدا اوریدل چې دا ته ټلیفون برای چې یو بل بوینې من به دا بس څنګه دا اوس یو بل خبره کیږي وای دا یو شی یاد کړي چې سرنګ به کې بدن نه کی ان جوړ دا چې بټونو یو شک بشي دا کسنګ چې دا کاغذ دل تورسي د کشن په امریکا کې به کوشش په انګلیګ کې کوشش وای کوشش کوي په سپو په دې پیشوګانو وای تجربه کړو خو په کې مړ شي ډیر په سپیډ کې دی نه مړ شي نو کې دې چې دا شان شي چې دا بیا دغه کامیاب شي چې دلته کې بټن د کوشش کې کوشش په تنور کې ا بټونو یو غزاده غزا کې لکسنګ چې دا ټلیفون تل کرسي کې دې شي دا ټول کوي الله خلق له دماغ کې واچي د ضرورت مطابق نن سبا ضرورت د دې شیانو ده د دې شیانو ضرورت د نن پینځر کار مخه سوار سو کار مخ کینو او ضرورت ده ځکه خلک هم ډیر شو ضرورتونه هم ډیر شو نو خدای پاک ته شیان پیدا کړ رسولتونه پیدا کړ پوخوا محمود غزنوی په اسمان راسور شو انډیا ته راته ول زلا راغ انډیا ته په اسمان یو بادشاہ ودا څوک نشي چې دا غدن رسول تر دې پاس باندې کینو دې نن تر چارته دې لاړ جنو ټول به دلان نه خوګيږي بیا واشم په موټر کې چې لاړ جنو موږ نه بیا خوګيګو هغه به پدې محمد ابن قاسم دا غدن روان شو د عربونو په اسونو باندې قتیبه مسلم ابن قتیبه روان شو د عربونو ته چین ته په اسونو باندې تلا راتل بدشان ولی اغیل اللہ طاقت ورکو دا اغیی دی شیان دو ضرورت نو منگ لی اللہ طاقت کم کرده و سلی کم دی منگ لی اصانا شان شیان پیرا کرد آج لی بخار رکل پا کال که برسی دم سوک با پیادر لی سوک با کشتو که تا پلار با مرون شو بکی چا با سوک با پکی ناکو دا دغو خورد میانو با خورد پلار که جز بیار دغا بیار وارو کشتای او غد غد میانوی او بی خورد سوک باور رسی دل پکی اوس آسان تیار بدل تک کیل ٹکٹ والا پہ جیس کے پینزہ گھنٹے کے بورا تھے کہ دے شدہ تھے اخرا شدہ پہ دیما گھنٹا کے بتا پہ پاو کے بال طرح تھے واپس برا دے بیا ویا خلقو مالا تعلمون پیدا با کی اللہ آگا شتا سے نفی جنے ہو سم نو چدا ذکر کی نو بیا وی وعلا اللہ قصد سبیل اپا اللہ بانے بیانو لی سی لارے دکے دا لو مکر سی لارے تم بیان کر اللہ پدان اللہ رائر پارد الزام گوئے کہ دا صحیح لارا بیانو اللہ پزان لازم کری دا پا اللہ خودشے لازم نہ دے ہو گوئے کہ اللہ پزان لازم کری دا دا صحیح لارا پوشے صحیح لارا بیانو پارا زمان قرآن مجید کتابوں نے را لی گلی دی آخری قرآن مجید دے پیغمبران را لی گلی دی اس پیغمبران خود را لی گی ادا شان الکان جنہ کیف دا کی دا اللہ دی کتاب بیان ول فانا و منها جائر اباد دلار نہ کگیری خلق جوڑی کڑی دی کے ثواب دے دی کے ثواب دے دی کے ثواب دے دو کروڑ دی کتیا کروڑ دے الا الا الا ولو شاء الله ذاكم اجمعين او کتر خو خو دا اللہ نو تو پیگ ور کر تا ټول ټول به کینو لوی او بیا بل دلیل والذي انزل من السماء ماء فريمس کی ترغیب ال قران ورک بیا غدلال شروع کړم والذي دا الله غدا دے انزل من السماء ماء چرا ورید برنا باران لكم منه شراب تعال الدين اسکل دی دا باران دا بس کی یا د کویانو به راواتی یا په دریابون نس کې یا د چینون نس کې او ما د باران هغه بدی الله اشتاکی لانی پزما کې و منه شجرن اد دین او ندی ته تن کورونه جوړه او ته تن تختی او باتی کټونه ته جوړه کورته ته جوړه فی تسمون په دې کې تاسو سرویس راوي یوم بتلکم بی زرع زرغونه تعالی په دې باران سره پسلونا دا غنم دی دا جوار دی او دا چکم دی دا ریجا دا وزیتون او درگنه پا دی بانی تازه زیتون تیل اسکی مربط جوڑه وشی ونخیلا و کجوری کجوری دی خوریه والعناب او انگور دی و من کل سمرات او دار قسم میونا یو یو بسه ذکر کهی بلا شیدی نو و من کل سمرات او دار قسم میونا دا اللہ پیدا کری دکا اللہ را مذکر کنم ان فی ذالک لآیات یقینا پدی بیان که خامخا دلیل دی دا اللہ دا وحدانیت دا دی خبری چی یو اللہ را مدد کئی خل قومی یتفکرون آقوم لا چی سوچ کئی دا اللہ پا کتاب کے بل دلی گورا وسخر لکم اللیل او تابی کڑی ساد پارش پا ونہار او رزم داردش بالا چا تابی کردی کروز نوی نو کار بازی سنکو نو کشپا نوی نو آرام بازی سنکو وشمسا والقمر او تابی کردی سادو پر نورس بومائی کنور نوی نو پسل بازی سنگ فخید کنور نوی نو اوبا بازی سنگ پاکی کیدی کنور نوی نو آوا بازی سنگ پاکی دا والقمر اسبون کسبون ما نه وینو دانی فصل با کی بدانی پس پخې دی دا ټول ستاد پر کړی دی الله وان نجوم اپه دا کړی الله او ان نجوم استوری مسخرات بامری تابیدار دی دستوری په حکم د الله باندې پخپل لین روان دی کمر زیاته نه کوي ان فی ذلک لآیاتنا یکنا په بیان کې خامخا دلائل دی د الله د وحدانیت د دې خبره چې یو الله لایق د عبادت دی د دې خبره دلائل چې یو الله لایق د بلنې دی خلقامی یاقلون آقام لا چایی که اقل وی چه غوینی خرنی چه قرآن تناسی وما ذراکم فی الارضی اپا آکی چه پیدا کردی اللہ استادو پر پز مکا که مختلفان الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دی این فی ذالک لآیتن یکنان پدی بیان که خامخا دلائل دی دالا دی اوالی خلی قومی یذکرون آپ قوم لا چه پندخلی دالا دی کتابنا بل دلیل وهو الذی سخر البحر او دالا دادی چه تابی کردی دریاب لتاکلوا منه لحما طريا دی فار چې اخرى تا داغین غوخه تازه وتخرجوا منه حليه روبته تا داغین کالی دایمن هيري ميري تلبسونها تاسو غوند یغیلرا وتر الفرك مواهر فيه او وین ته کیشته چشلون کده دریاب لرافی په دریاب کې مخ روانه دریاب شلی ولی تب تو من پدلی ادے وار چولا ٹوی تاز رزقی حلال کانٹینر راج دی چین نار جاپان نار دلتا پیسے گٹے ولی لکم تشکرون آخام خواہ شکر ادا کئی دا اللہ نعمتون والقا فی الارد رواسیا ای خودی دی اللہ پدما کے غٹ غٹ گرونا انتا میرا بکم چی جڑکو نوی پتاسو باندے دا چا وان هارن اروان کردی پیز مکا کی نهرونا دریابونا دا دریای سنده دا دریای دجلا ده آدا فراد ده او دا گنگا ده دا جمنا ده دا نیل ده دا چا کردی واسو بولان اتیاری کړی تاله پدې کې لوی لوی لارې درې پدې منځ کې دغرو لعلکم تهتدون خامغاتات لاروي وعلامات ادوري نشانه دي د الله د قدرتونو د الله د وحدانيت وبالنجم هم يهتدون اپستور باندې د لارمومي نو فمن يخلق كما لا يخلق آیا غدات چې پیدا کړی دا ټول مخلوقات په شان دا هغه چا دی چې نشي پیدا کولی شي او شه ستاري بابا شه پیدا کړی چې ټول د الله صفاتو امداد اوته غوث اوته حاضر نه درته اوه افمن يخلق اي غدات چې پیدا کړی دا ټول مخلوقات کمن په شان دا هغه چا دی لا يخلق چې نشي پیدا کولی یو مچ چې نشي پیدا کولی یو لوټه چې نشي پیدا کولی یو اونا دیسمنا افلا تذكرون اي ولي پناخلي وان تعدوا نعمت الله او كثر تعدوش بري نعمتون ده الله لا تحصوها او بنشش بردي لا يو نعمت خونه نفا بأي آلاء ربكما تقدم يو نعمت ده نو تا وتر مخلوق برابر که ظالما ان الله لغفور رحیم یقین الله دې خامخا بهون که مهربان والله يعلم ما تسرون الله پوه دے پا باندې تاسو پټوي اپا غي تاسو ښکارا کوي عالم بكل شيء هو الله والذين دون من دون الله آکتان چرامت کئی مشرکان پیدا لانا لا يخلقون شيئا نشی پیدا کول ایسی او شی مش نشی پیدا کولی یو لوٹا نشی پیدا کولی یو گٹا نشی پیدا کولی یو چنچن نشی پیدا کولی و هم یخلقون حال داری چی پیدا کری شیدی پخ پل مخلوق دیده نطپینا پیدا دی در مور پخیده کی آجدو چی پیدا شنو آجدو ماشوموالی کی آجدو پزوانه کی آجدو بوداوالی فراغلی ری زانه بچ کرده مرد فراغلی زانه بچ کرده امواتون مردی مر مرک فراغلے زان بچ کرے غیر احیائن جوان دین دی پا قبر کی عمر دی روح پا کی نشتے روح یای لین کرے یو روح یا پس جین کرے وما شرون یا نیو باسون انا پوئیگ دی چی کل و پورتا کولش دا قبرون دا زان دی خبرم تو ای بابا زمان خبرے دا خپل زان دی خبرم نو الهکم اله واحد تبریف وکړه اج تروا ساتو اج تروا یک کیو دے نو دک الله ته چغوا فالذین لا یؤمنون بالاخره راکتن چی مان روی په اخرت باندې قلوب منکره زړه دی انکار کوونکی دی مثلا دی الهکم اله واحد نه دا مثلا نه مانی ارث مانی و ایت بالقران غیر هذا بدل دا مثلا نه منم د توحید د توحید منکر څوک دی دا قیامت د توحید منکر چې دا قیامت نه مني او هم مستكبرون او دې ځان غټ غني د لار کتاب نه ځان غټو غن کنه او په دې صورت کې لګ مخ خلال چې دلاله عقلیه ما هزا آدم اور پین سٹوں کو رہی وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَوَلَا رَوَرَيْدَ بَرْنَ بَارَانَ فَاحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا نو تازه کئی پده باران سرا زبنکا پس دو چه دون دا کم بابا کردی این نفی ذالک اللہ آیا یقینم پده بیان که خامخا دلیل دید اللہ درا بلنی چه اللہ لحق دا بلنی دی خلی قومی اسمعون آقوم لا چه اورید اللہ کتاب نشد اللہ کتاب ناوری بس پوشی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بَلْ دَلِيلٌ ايقنا ساد پار پا چار پانو پا قویانو کی لعبرتن سامان دے عبرت دے نسقیقم مما فی بطونی سکو من پتاز باندی دا آغنا چا پا خیٹو دی زناورو کی دی من بین فرسن و دامن پا من دا غشایو اپا من دوینا کی لبنن خالصا شود پای خالص سائغن خطیر دن کی لشاری بین دفار دسکن کو و غوامی خی گڑی بیدی تاو گرام خوڑی دی واخ او سکلی دی اوب یو طرف تا وینی بل طرف تا گوشای او روان تن شود شر را بایگی تیس که دا چا کردی نو دک ذات دبالی لائق دیک دا نور خلکو دک ذات چې سجده وشي دک لایک دی که دا نور خلک واوحا ربک لن دا پرید مخیو گورا ومن سمراتن آدمیون النخیل کجور دی والعناب او انگور دی تتخیدونا منہو سکران جوڑوی تا دینا سامان دمستائی شربتونا اساس ورزقان خوراک وخراخ کوله ان فی ذلک لآیات یقینا پر بیان کی خامخا دلیل دے د اللہ دو وحدانیت دلیل دے دی خبر چیا والله لایق دی عبارت دے دلیل دے دی خبر چیا والله رحمت کئ خل قومی یاقلون اقوم لا چی عقل پکی چی غوینوی بل دلیل گنا و ربک لنا اخلم او حکم کړه رب تا مچیتا وہی پش پگمانو را دی قران کې خا دانه چې وحی وته کړی دا وحی کله په معنا د الهام باندې کله په معنا د حکم لکه دا دی کله وحی په معنا د اشاره لکه حضرت مریم آیت نمبر 11 کله وحی په معنا د وسوسې د شیطانی لکه سورت انعام 112-121 ان شاء الله تفصیل به بیا سورت مائده 111 کې وو وحی وحیتو الی الحواریین امنوا بی برسولی دا غدا به تفصیل کو بیا چې وحی په سو معنا وو ها ربک او کم کئی ربستا الی ناحل مچایتا انی تخذی من الجبال بیوتانا چه جوڑاوا دی غرون کورونا و من الشجر او دی اونو کورونا او دا آنا چه خلق سپرونا جوڑی اگه که جوڑو گبینان ثم کلی من کلی سمرات بی اخراد هر کس ممیوینا فصلو کی سبل ربک نو روانا پا لارو در ربستا بانی زولان پتا بیدار ایسرام یخرجو من بطونها شراب راو دی ده خیٹو دی مچونا شراب نسکو سامان گبین مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگونه وی زیر وی سپین وی سور وی ده بیر اغا سور وی ده پلوس اغا سپین وی او ده ده اغا شین بخینی ده سپیر کو والا اسب شین بخینی او ده رنگ ده شوتل اغا شین وی او د مالټي غزړ بخنوي دا رنگونه بګی چا خوان کې فرق لګ لګ مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دي فی شفاء للناس فدی کی شفاء د فار خلکو غبین کی شفاء ده ان فی ذلک لایا یقین پر بیان کې خامخا دلیل ده د الله د وحدانیت قل قوم یتفکرون اقوم لا چ سوچ کئ و او ګره ما چا تا او ګره خړلې اوس کلی دیوبا اخړلې ګولان په خلی په خپل کای کی دي زهر په خلی کی غبینان دا چا پیدا کړی دا کوم بابا کړی دی ول بل دل ګره والله خلقكم او الله پیدا کړی تاسو ثم توفاکم بیا بمړ کی تاسو او وی حیات الانبیاء پیغمبران حیات تی ثم توفاکم بیا بمړ کی تاسو یا توفاکم کوم خطاب کی څوک دړو به مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے صحابه دی انکم میتو انو میتون تبمر دی بمری دارگی ثم انکم بازار ک لمیتون بیا تاسو دی جون بعد خام غ لمیتون خام خام ری با ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا یقینا تاسو په قیامت کې به جون نکوره کیږي سورت مومنون کې آیت نمبر 15 16 نمبر آیات دلته وایي ثم توفاکم بیا بمړ کی تاسو دی جون نه بعد ومنکم اباستان من اسوګ دی یرد الارض العمر چې واپس کړي شي کمزور عمر ته بوډا شي بیا د ګرځېدو نه مادغیم کم دور شي لکه لال هم بعد علم نشام دو پار چه پو نشی پس دو پوی نه پس شی بانده دا بودا او خیار و خواب جرگی والاو چه بودا شو تی او تی بوت وی دا چه او کم بابا خوصا بودا شیره بابا وی بودا تا ان الله علیم قدیر یقین الله پوده او قدرت والا بل دلیل ګره والله فضل بعضکم الله غره کړی بعض ساس په بعض باندې فرز کې په مال کې څوک مالدار څوک غریب فما الذين فضلوا براد رزقهم نو نه دی اکتان چې غره کړی شی دی په مال سره واپس ورکون کې د خپل مال علا ما ملکت ایمانهم هغه چا چې واقدار دی لاسونه یې وینځي غلامان فهم فی سوا نو شی دی په دې کې برابر دا شی دی یو مالک چرته خپل غلام ځان سره برابر کړی یا یو مالک خپل نوکر برابر کړی چې یو کارخانه شته شو زمان شو نو دا تیج با اللہ سنگو کی کمبختانو چی دان تر شرکن وی دا اللہ والا برخ ورکڑا تا برخ ورکڑا چالا چی توم انسان اغنو کردیم انسان دی نو تا اغلا برخ ورکڑا نو خدای پاک خو یو, یو اللہ خو اللہ دی مخلوق مخلوق دی نو اللہ مخلوق دان تر سنگ شرک کردی تا خپل غلام شریکی دان سرا چی تا دو ادا مالوم سا خپل نده ایم دوار انسانان یو جنس ای امالوم اللہ درکنی تا ایک شریکی سو کن نو اللہ خو پا خپل اٹول قدرتون ناغ دی ناغ سنگ بل زان سر شریکی دی دلیل تاو گو رئی اقل نا کارو اخلام فما اللہ دی ندی آکتان چو غرک رشیری پا مال بان براد دی رسخی ما ورکا ان کی دخ پا المال علا ما ملکت ایمانو ما آغا چا دا جی وقت داروی اللہ تن دی فهم فی سوا نشی دی پا دی که برابر دا سی شوی دی اپا پا نعمت اللہ اجحدون اپا نعمت دا اللہ چه قرآن دی دی انکار کئی واللہ جا لکم من انفدکم ادواجا اللہ گردوری تا اللہ دی جن ستاقون بی بیانی ستاقونی بی بی دا ستاقونی رام ستاقونی سترگی ستاقونی مخی دی صرف لک فرق دی پکی اگر اون جا دا اون دا نر بچو لگ نا پر کو مٹاو کی داگی استا پر صرف دا چه ستا پا مخ گیرا اللہ کنی برید دیش بریتا کنیشتے واشه ان دیو لگی دیوی ولی منگو دای نکم غنیو نو دیوی دا با لرکم کنا نورستا پا شانتی دا بلکل ہو با ہو کالالا گڑا پیدا کرن سب دی کول چه پچی اتا کولی کالالا غوا پیدا کرن چوٹی اتا کول پا کٹ کے کالالا میخا پیدا کرن دربانی ناسون برابر کرن بیوی واشی واللہ جالکم من اسوا امین پسکم ازوا جا اگا اللہ گردوی سا بچی زامن حفظ نسی دا چا درکنی دا زامن پردے لور وتا کرال تعالی خدمتوں کو تعالی بچیم راڑ اب یاد اگر بچوں خدا پاک نصیم در حفدا حفید نصی توئی دا د نح پیدو دا تابیدار حفید در تابیدار نه نصیم نو سڑیر تابیداری زی خو تابیدار نه زکه چ سڑے نو کر زی ماشومی پلار د زی محبت دم پون کہ ون لید نه زی د پلار ولید دکه دا ته سیستم له جوړ کړ کاپیرانو کا انګریدانو چې څنګه ځوان شه وادو کی دور قرض په ځان راکې جوړې چې بیا ته پلاوی الله شه په دوبای ته دا چا ته دلوې دلوې ویزاو کا چې دوبای ته لاړ شي نو میا شه دوه د نیشن خد در ته سندرې و دی ته دوبای ته لاړ شي نو که چېرته بچي بیا چېرته کال بعد راځي سمې خو بچي مې چې پیدا شي او دوه درې نو ته په دوبای کې پاندو شپته کار جیر شپېتو کالو کې نو هغه راوځل وی راشه نو دلته بیا بچی لوي شو نو د بیا هغه بچي بوتلې دوبای ته نو بیا غن مسی نو سور لے گئی اجی سیوا بیا نو سور سر لے گئی پل بچو خود نہیں لی دل پوڑ کو علی بانے کنا نو مسی بیا دان سر کدی خفی سر اور جگور لاس کی نو سے دا دا سی کئی دا غرور وای وای دو میر دو شیان دیو سگا وای وای خفی خوزگار ما ولی یہ وای وای میر من کو شیر پلاس کی نولی اور بک ٹک ٹک کئی سپ کی گوری ایا وای وای خپل نو سے وای غلا نو ما خپل بچی نہیں لی دل پوڑ کو علی کہتا لگے دوبای تھا کوئی تھا گیرے لانوا ابے وادو کو زامن شون زامن معشومانو اگر سلی دلی دی او زغه پاگا خپل مینا ماتی کنا حفدا او دا نو سے ډیر تابیدار نیکو چې بانګوي بابا وای بانګوي وای جمعه دا ته با د جمعه ته وای دکان وای راځه کنا اندلا ته بابا ونیسی نو ته ورګه بابا موټر راغ دا غاړه ورګه بابا موټر څه کړه غه بابا تو نخ کر کے بابا دا شاندی خو بیا بسبوالی نو تا اوری گا بابا دا دا گایدی بیا راہنمائی وی قائدی وی نو دا روڈ نی پوری بابا دیا نو اخپاو چا تا وار نالای دا فکے بابا گٹا دا خیال کو دیدائی که اسوٹا دا خیال کو بابا دا گا حفا دا نو سی وزرائی ابوزر ابوزی ورزقکم من الطیبات اخوراک در کرے تا اتر فاکیزہ اسی دننا دا چا دا سوک در کئی دا کم بابا در کئی افا بالباطل یومینو آپ باطل بانے دی باطل دا خلق کتابونا چی دا مشکل کشاری دا دا تاری دا قوس دا مڈیو ری مڈی راسی دا باطل وبن نعمت اللہ پا نعمت دا اللہ چی قرآن دے ہم یو ایک پرون دا انکار کئی قرآن نمانی ادا خلق کتابونا منی چاہی کی شرکیات کبریات دی ویعبدون من دون الله عبادت کوي دا مشرکان به د الله نه ما دا چې لام لکلم رزقا چې واقدار نه دی له رزق ورکول مینه سمای د برنا ول ارض د خطنا نه د برنا باران کول شي او نه لاندې نه فصل درغون شي شی اند ته شي اس کې تمام ولا ستیعون او نه دی توان لري وای مو خو ته خدای نه وایو مو خو ته د وسیلې دی ول جج له شری وکیل بننسي نو فلا تدربو لله الامثال ام بیانوی اللہ علی مثال نا دا مخلوقاتو دا اللہ نا جج والی جوڑے دا اللہ نا باچا والی جوڑے دنیا کام بختا ان اللہ عالمو یقینا اللہ پو دے او تا نو ستا جج نرے پویا ستا باچا نرے پویا تا نفی جنی دا دلائل اقلیا بیا لگ مخ کی ورشی ام پا دی صورت کے آد نمبر 78 کو گوری دا دلال عقلی محض والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله رئیس تی تاسو د خېټو د مندو تاسو نه لا تعلمون شیئا نه پوی دی پټکی باندې استاد ولی هم پټکی نه پوی دی استاد پیر هم پټکی نه پوی دی وجعلکم السمع والابصار اگر او ګردول تعالی الله غوګونه سترګي او زړه وګوګونه د قران وارد عالم شي پسترګو د قران او کته عالم شي پړکې دوته سوچوګه پړکې د قران کنو عالم شي دا چا وکړ استاد بابا چا عالم کړو لعلکم تشکرون خامخا شکر ادا کړئ نو غزار چې غدا باباګان لور پیه پریدي اده تا واسکې بل دلیل علم یرو الی الطیر عین گردی مارغان تا مسخرات کتاب د عرفی جو سما ففی زاد اسمان کی مام سکنا الا اللہ ندی ٹینکڑی دی مارغان لا بید اللہ نہ بلچا دا چا ٹینکڑی دی دو اک ذات بم تا ٹینکی کر مسئلہ بیان کا ان فی ذلک لا آیات یقین پر بیان کے خامخا دلائل دی دا اللہ دی والی قل قومی یومنون آقوم لا چیغی ایمان را رید اللہ فی کتاب بانده واللہ جعلکم من بودکم سکنا اللہ گردولی ساز برد کرون سانا سکنن سکنن زائد آرام یعنی کور کی آرام سکون دے و جعلکم من جلود الانعام بیوتا گردولی ساز برد سرمون دا زناورن کورنا دا سرمون کورن ایدلے کاربو تلاڑ او بیوی نہیں دوخانو پیندش پک یا لس سرمن اتڑی او بلتا او گنڈی او داغین خیمہ جوڑا که غدوا تھی یا خیئی چه تبا یر کنڈیشن پک ریلہ گلے رہے دا شاید لکا دا چا سنگا اختی پسخ اوڑی که مگو بٹریلی چلو لے چر تبا گاڑ رہتا ان خطا یا وزر پانچر چا پسیرا که نو آگا یا غدیر خخا لگ دا بدوانا آئی وی را شاید نمنګ به بوتل چای برا باندې موس کولا چای ته بدن نشو ناګي کې بتابه ایر کنډیشن چالو دي او بهر به پیو د اوس په یو دغه به جوړو پای کې به یو منګي خو دای منګي دا تی زمون منګي خود لاندې پلنې بران تنګي دای منګي د لاندې تنګي او برن کولاوي او په شي کې دا وری خې اوا تا ګرم هم به کې واچي او چې نیمه ګنده تیر شي دا سی اخی لکه د فریج فشانته یخو به مګس کل دا غینا هغه کې بچو ود شي پکې چې ډډه باندې په کول دا به ایر کنډیشن دی دا چا کړی دی والله جعلکم من بیوتکم سکنا وجعلکم من جلود الانعام اگر دولی تعالی د سرمونو دو زناورنا بیوتن کورنی خیمه تستخفونها سپک اوچتوی دیلا یوم زعانکم پرد سپر ساسو و یوم قامتکم اپرد قامت ساسو چیزی نو موٹر که اسو ڈیگای که زان پذکی دی دا شلو کسانو کامرهی زان پذکی دی پا ڈیگای که چرا شی راغونده که پا گوٹ که او طرف تکی دیو میدو برزایو نیسی و من اصوافی ها او دا ورائی دا دی سرونا و او باری ها او دا پشم دا دی اوخانونا و اشعاری ها او دا ویختو دا دی بیزونا اساتن سامان دی و متان الهین اپا دا تر وقت دا چا در کردی سو پیلے کیگی دا گڑی وڑای تا وبر پیلے کیگی دا اوخ اقا پشم تا دا لگرانی گور دا گڑو اگینا دا اوخ سادر چی جوڑ کی یا کپڑا جوڑ کی اگا دا گڑو دا وڑای نا گرانی خواه او شار پیلے کیگی دا بیزو اوجوغی نمونگا تا اوجوغنا وی یعنی اگا ویخت سخ اگینا پڑی مڑی جوڑی یا داشتن دا تا جوڑی و اساسن سامان و متاع لاهین اپاجت ره وقتا پوره بل دلیل گرام والله جعلکم مما خلق ظلالا او الله ګردولی ته الله د هغه نه چې پیدا کړی دي سوري که سوری نه وي نو نور نه به څنګه بچ کېدی وجعلکم من الجبال اکنانا ا ګردولی ته الله د غرونه درې که دره پکې نه وي نو څنګه به ګلګیت ته تللی چې ټول یو نیغ غر وي څنګه به چترال ته تللی څنګه به سوات ته تللی په کومه وتلی خو دا خو درې داس پکې کټ کوټ کټ کوټ زه اوزه پکې اپله دا کم بابا کړی دا هم دکاله را مدد کام وجعلکم سرابیل اگر دولی سادو پر سرابیل جامی تقیقم الحر چی بچکی تا دو گرمائنا که دا جامی دی دور با سوزو لوی و سرابیل و جامی دی تقیقم چی بچکی تا دو پر جنگ سادو که زری که زرا نوینو کافران مدر سٹ والوی کذالک تم نعمتو دکرنگی پورا کئی اللہ خپل نعمت لکه لچی دا نعمتو در بانی پورا کڑی نو خپل نور نعمت چی اگر تول نوچت نعمت قرآن در بانی پورا کئی لعلکم تسلمون خام خواهد تا تو غارا که دی دا اللہ کونتا دا دلائل اقلی محضا انشاءاللہ چی بیارای مو دا دلیل اقلی دی تو بیا پدی پوشی چی دی سم مطلب دی دلائل اقلی محضا دویم قسم دلائل دی دلائل عقلی اعترافی چی مقابل داغی پہ اعتراف بانی داغی پہ منلو بانی یعنی اگا اعتراف مکنی چی او داسی دی لگا سورت مومنونو گوری تاسو سورت مومنون عقلی دلائل دی او کم چی مقابل دی اگا اگا منی چی او داسی دا اقرار بھی مکنی لکار دمر چوراسی ہو گوری اٹھار وان فار سورت مومنون قل لمن الارض ومن فیها وادی چاپی خیار کرد از مک آسوک چی پدی کدی این کنتون تعلمون کچری تاس پویدون کی مشرکان نتا پوسکا چیز مکا پدبکی چی سدی داد چا دی نو سای قولون للہ درد چوائی بچی دار اللہ لات خونه چی لات بابا دی دو خوزاب دی او سمان یرسا اللہ دار اللہ دی نو قرآن کریم وی اقل افلا تذکرون وانو آئیوال پن ناخلی بیا ولی بل رامت که ولی بل تا داتا وی ولی بل تا مشکل خوشا غوث وی بیانو قل من رب سماوات سابعی واسوک دے مالک دا اسبانونو و رب العرش العظیم اسوک دے مالک دا عرش لوی نو سای قولون اللہ ذرد چوائی بچی خاص دا اللہ دی دا مکی مشرک اقرار کئی چی دا عرص دا اللہ دی او دو وی من خواه چی عرص دا اللہ دی نو دا خود مکی مشتری کمی خود قرآن تا نکی ناستا توحیدی نمانا دا خود تو وی استاد اغس پر کنیشتے بدیشی که قل دا خود اقلی دلیل خوار توک منی قل افلا تتقون و ایوال نیری دا اللہ نا اقیدن دی که بل دلیل اقلی اعترافی قل من بیدی ملکوت و کلشی و سوگ دی چه پلا داغ گیدی اختیارات دیاریوشی و هو یجیرو او دا غذاب فناور که مخلوقار لا ولا یجارو علی او پنانشور کولی دا غب پا خلاب که ایسو کم ایچ چالاما این کنتم تعلم که پویدون که نو سای قولون لله درده چی وچی خاص دا اللہ اختیار ده نو قل فانا تو سخرون وانو کمزای پتابان جادو کرد چالی ونه کرد بیا چی دا عرص منی بل ترا مرد شوائی دا عرص منی بل گیار ورکی دا عرص منی بل تر تجدی که کم بختا دا چالی ونه کرد چالی دیماغ خراب کردی دا والا بیدتیانو خراب کردی زکم دریم قسم دلائل دی عقلی مسکت للخصم یا الزامی چی فائی بانی اگا مقابل بالکل داشانی غلے کی مقابل پائی بانی غلے کی خبر بیانیشی کولے لیکن سورت انام آیت نمبر 46 سو گوری نا آو کئی نا کئی سورت انام پار نمبر 7 آیت نمبر 46 سو گوری دلائل الزامی یا دلائل مسکت للخصم قل ارئیتم و خبر راکی ان اخذ اللہ سماکم دین دا وای ابو جهل دیتا چه خبر را کین اخذ الله سماکم چه وقچر واخلی اللہ طاقت دا ورزو ساتو اللہ دی کون کی وابسارکم او طاقت دلو دو ساتو که اللہ دی رون کی وختم علا قلوبکم امو روی اللہ پڑو دو ساتو اللہ دی لیونے کی نو من الہون غیر اللہ نو سوک دا جا ترابی دا اللہ نیاتی کن بی چرا تلبو کی تاتا پر ایو بانی تا پوتیو کا بجالنا او بجالا کالا دی کن کی نو سوک دے دا کنو دی موار او بجالا کالا دی رن کی نو سوک دے دراندو دی موار او بجالا کالا دی لیوانے کی نو سوک دے لیوانو فیر دے نشوے لے جدہ پلان کے اے نشوے لے پوشن نو انظر داو سخلے کا ختم کن کوئی انظر اگران کیفانو سر پل آیات سرنگی بیانو منگ دلائل دخ پل وحدانیت سم مهم مویس دیپون بیام دی اوڑی دی مسالی نکم باختیان بیام اوڑی ورپتیو گران نمبر سنتال دام دلیل دلیل اقلی مسکت للخصم یا دلیل الزامی قل اریتم و خبر را کئی یا خبرم تاسو ان اتاکم عذاب الله کچر راشی تاسو عذاب دالا بغت ناصافا بید علاماتو او جارت یا خکار پا علاماتو حل یو لکل القوم الظالمون حلاک بنشی مگر قوم ظالمان دی غق نشی کولے دی غری پاد شدی دا که دارنگ آیت نمبر 63 گوری درش پیتا دلیل اقلی مسکت للخصم یا دلیل اقلی الزامی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر واسوك ده چه بچ كي تاتو ده تيارو دو چه لندينا ده مصيبتونو ده خوشكي او ده تراينا سوك بچ كي تدعونو چه تاتو آواز کو يغتا پاجده پرو رو بانده اوائي تاتو لين انجانا من هادي کچر اخلاص دکرو منگ ده مصيبتنا لنکونن من شاکرين خامخاشو منگ تابدار ده خليلين نو قل تو اتوا اللہ ينجيكم منا اللہ بچ کے تا دی مصیبتنا اد ہر قسم مصیبت ثم انتم تشركون بیا ہم تا شرک و بیا ہم شرک ظالم دار سورۃ یونس آیت نمبر 34 35 سو گرے یہ سم پارا دا بطور نمونہ سر من ذکر کروں چتا سو پی جانے آیت نمبر 34 35 قل هل من شركائكم واشته برخ خاندان استانا من اخو يبدا الخلق چه پیدا کړي د مخلوقات ثم يعيدوا بیا واپس پیدا کړي لرا شته تو دغله شو مسکت شو نو قل الله يبدا الخلق والا پیدا کړي مخلوقات ثم يعيدوا بیا دوباره پیدا کړي لرا فانا تفكون نو کم تر ته دی کړي شوې بل دلیل عقلی قرآن اختلافی مسکت الخصم قل هل من شرکائکم واشته دی صداران استاتنا من آتو یهدی الالخق چل آرخی حق تا تاری بابان گانو که سوکشته چه قرآن بیان کرشی داخلو لی اولیاو کنا لی علماو که پیر باباو که کاکاته و که شیخ عبدالقادر جیلانیو که شیخ القرآن دی دا لی اولیا دی نو دای که توکشته چی با دا قرآن و سورت منگتا ویلشی نو غدی شو کاکاگان ویلی خودی که چی آو وارادی چی و تا کیو نی خبر تایو میاش با تیرو کن منگتا سورت فاتحه ووی شیخ القرآن لبارتی نور لردوزون دا شیخ القرآن دا اگه جون دا اگه ارنا بیچوانا تش قرآنو دا رادی چوار شو دیو غلش نو قول اللہ یهدی للخاق و اللہ لا رخی حق تا مڈی نشی خوالی ابا ما يهدي الى الحق اي اغدا چلار خي حق تا احق ايتبا اغا لائق دي اغا حق دار اش اغا تابع دار وكرشي ام من يا اغا توك لا يهدي چلار نشي مونده حق تا الا يهدا مگر اغا لار خولشي تاري بابا را چا ايداد کرو نو اغا غزان لار نشو مونده که اللہ اغا پیغمبر وقت نره لگلے اغلی توفیق دی قرآن دی ناس نی ورکر شیخ عبدالقادر جلالی نا نو اغا با دید رجیتا رسید لوی نو خدای دی غدای ترطولی نو تا اغلی خدای تو درجه ورکر کم بختا فما لکم نو سری تالو غویانو فما لکم لکم من وقب دی کنا او فما نمکی وقب دی دی غسی زارو فما لکم صدی اکڑو یادا صدی اکڑو لکن گور جانتا کسا شیخ مارکی او یه جنه دا صدی اکڑو مشرکا چې د خدای صفات دی بل وکم بغ دا څه وکړم کیف تحکمون څرنګه برفی سلی کې چې د خدای صفات بل دا تا وته مشکل کوشا وته وای ظالما کم بغ دا بدبخت دا رنګه صورت یو مګوري آیت نمبر 40 دلیل عقلی مسکت للحسن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله غذات دلیل عقلی بہدا ذکر کی خواہ دلیل عقلی مہدہ ذکر کر اللہ داتے چی پیدا کرے تا تو سم مرد کو بیا خوراک در کرے تا تا سم میمیتو کم بیا بمڑ کی تا تو سم میو حمی کم سم میمیتو کم دا خطاب چاہ تا رنبے رنبے مخاطب سوک دے رسول اللہ سلام دے کنا وی حیات الانبیاء دن تا پوز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد نہیں راک لیں سم میتو کم بیا سم بیا بجواندی کئی کلے بے جواندی کئی پا قبر کے نو بیا قیامت پر سوک جواندی کئی جواندی و جواندی کئی سم یحییکم بیا بجواندی کی تاسو پا قیامت کے نو اس دلیل اعتراف دلیل مسکت للخصم حل من شرکائکم آشتے نہیں ستاران ستانا من آغا سوک یفعلو من ذالکم انشئے چی کئی دا دی کار مسکورا کارونا تا دو پر سشی سوک بابا دشتے چی تای پیدا کرے یا بابا دشتے چی خوراک در گئی یا بابا دشتے چی مر بدی کی یا بابا دشتے چی جواندے بدی کی بیا غلی شو زبخانا پاک دے اللہ دے شر شرکان و تعالی اما شرکون اڈیو چد دے دانشد دیو سری صداران جوڑائی دا منگ دلائل اقلیہ پائے بان تفصیلوں کا اس دویم قسم دلائل نقلیہ نقلی چی اغبہ طور نقل پا قرآن کی راغلی دا دلائل نقلیہ کل دا پیغمبرانا دا پخانو پیغمبرانا چوگر دا مہ دا خبرہ صرف محمد اسلام نہ کہی دا نوح علیہ السلام کرے دا حول علیہ السلام کرے دا صالح علیہ السلام کرے او دا شعب علیہ السلام کرے دا پر دا فرښتوم کړی دا جناتوم کړی کله کله دا دلیل نقلی انفرادی وی یو یو او کله کله اجماعی وی دلیل نقلی انفرادی مثال لکه سورت اعراف وګورئ تاسو سورت اعراف آد نمبر 59 وګورئ انفرادی کی یو پیغمبر راوغستو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاكثر لي قالوا من نوح عليه السلام قوم دزا فقال يا قوم اعبدوا الله ويدو قوم ازما دبار طول اجزاو كي الله لا ما لكم من الله غيره نشت تعالى ده هي ساجد پرغم كي بيد الله نا دا خبر اثر محمد اسلام نا كي وہ خلقا دا نوح عليه السلام لنه لذر کالا مخي ام دا خبر را کروا دا خبر اندن پج پیر مولانا سب نا كي دا نه لذر کاله مخ کې نوح علیہ السلام هم کړو خانه انی اخاب علیکم عذاب من عظیم دارنګه آد نمبر 65 وګورئ شپږ زره کاله مخکې هود علیہ السلام دا خبره کوي ولا عاد اخام هودا او لګل موږ آد یان ته یو دین هود علیہ السلام وی او قوم ازما عبد الله دی بار ټول اجزا الله لو کوي یرا تم من د خدای تو الله نو کوي مالکم الا ان غیرو نشته تعالی دې ته جت پر کون کې بيد الله نا وګورا توحید بیان رد شرکی دا خبر شپږ زره کاله مخکې هود علیہ السلام کړو دا خبره سوار سو کاله مخکې د پیغمبر اسلام کړو دا خبره یو نیم سر کاله مخکې دیوبن علما او کړو دا خبره اتیا کاله مخکې شیخ القران کړی دا خبره نن په دې سټیج باندې منګه کو دن شاګردان کړی دا خبره نقل لا دا ځان نه خبرې نه مخکې نه شوې دي دې دوی دلیل نقلی خدا انفرادی دی خام دارنگ دلیل عقلی انفرادی آیت نمبر 77 گوئی صالح علیہ السلام دا خبر کرا چیا واللہ اجت را مشکل کو شاہدے اجتی واللہ پورا کئی وَإِلَا ثَمُودَ خَامُ صَالِحَا اولی گلو من ثَمُودِيَانْتَ يَوْدَيْنَا صالح علیہ السلام د اخ نسبت چې کلا قوم توشن معنا احد منهم خام دانه چې اخ وای رور تا دانه د به معناو کې داسې لکه د غویان پراشه چې لګل مې وو سمودیان ته د غیرور نو پیغمبر د کافرور کې دی شي انما الاخوه اخوه په دین رولغ په دین کې ده د فقه مثلا یو دورونه وی یو کافر وی یو مسلمان وی نو کافر چې مړ شي نو د مسلمان د میراث نشي اخیسته اګه مسلمان مړ شو نو هغه میراث نشي اخیسته دا قانون دی نو رور خو نشه کنه رور ولی صرف چې کوم دی هغه په اسلام باندې ا پردی رونه شي او خپل چې کوم دی هغه پردی شي ابو جهل نبی ته خپل هغه پردی شو او ابو لهب نبی اسلام سکتر اپردی شو او دا کم کم دا را لد بلال رضی اللہ عنہ دا حبشین اغرور شا سلمان فارسی دا را قد ایران اغرور شا دا مسلمانان و دا نبی اسلام دارنگی ابو ری رضی اللہ عنہ دا یمن را اغلی غریب فقیر اغرور شا اغا مالدار با ایمانان چا شمنان شو اغا اپردی شو نو رو ولی چکم این نو مطلب داره اخل عرب چوئی نو سمانا دا عربیان رو نا اخل عرب اخد من العرب دامانا دا عربونا دا عربیان یوتن اخل عجم دانه چی دا جمعیان رو دا غی دا عربو طریقه بلا ای وی ابو لحیا من باید دا دیگه خراب وی ابو لحیا مانا گیری والا دانه چی گیری پلار ابو تراب دانه چی دا خاور پلار خاورو که پروت حضرت علی رضی اللہ عنہ لقب چکم نبی علیہ السلام وطویلو ابو تراب یا با تراب قم یا با تراب فاس ابو ترابا دانا جا دا خور پلارو دا عربی طریقہ را جا سرے پتی نپوی گیا لبدی ترجمہ بے لکلی رور دا غیب سالتان دا رورو پیغمبر دا کافران رورو رور کی دیشی وَلَا ثَمُودَ خَامُ صَالِحًا اولی گلو من ثمودیان تا یود دینا صالح علیہ السلام وی وی او قوم از ما عبد الله دی بار ټول اجزا اقسام کوي الله الا مین د خدای توب تمر خدای دو بیا د خدای توب خاص الله نو کوي مالکم من اله غیرو نشته تعالی د هی ساج من د تاکید راوړه د هی ساج پر کوم کې بيد الله نه بچی در کول شي نه بیماری لر کول شي نه مال در کول شي نه غریبی راوسته شي نه مالدار راوسته شي نه دیمړول شي نه دی ژوند کول شي من الان غیرو د هی ساج پر کوم کې بيد الله نه یا من الان بلا مانم کې دی نشته تعالی هیڅ څوک اجت روا بيد الله هیڅ څوک نه پیغمبر نہ پیغمبر نہ ولی او نہ فرختہ حصو کا جروا ساتھ نشتے سورہ ٹیٹ مسئلے کئی سورہ ٹیٹ مسئلے کئی پیغمبر دا کار دے آئی غنڈ غنڈ سور سور دو آئی یہ غنڈ غنڈ سور سمو تو آئی دا مالتا دا نارنج دکر پیغمبران کلیر کٹ خبر کئی سفا سفا فس دا امی ما تو عمر صفا بیان کو سنتا تو کم سے وہ وار انل مشرک مخوار مشرکان دا نه دی ول چې غیر جوړ توڑ جوړ سره پیدا کا په صورت هجر کې اخیره تو نه مکی صورت ته صفا خبر کا هر پیغمبر صفا خبر کوي چې عبد الله دې بار ټول اقسام الله لو کوي بیا پیرت کوي چې مالکم من اله غیر نشه تعالی د هي سجد پر کوم کې بيد الله نه نشه تعالی هي سو کاجت پر کوم کې پورا کون کے بے اللہ نا سنگا ٹیٹا خبرہ دارنگ آیت نمبر 85 ہو گورئی پینداتا شعیب علیہ السلام دا خبر کئی خپل مشران ہو گورا غیس خبر کردیا سنگے کر تم کوا کنا وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَامُ شَيْبًا اولی گلو من مدین والا تا رؤیو دا غینا شعیب علیہ السلام وی او قوم ازما او عبد الله دی بار ټول اجزا او کوي الله لا یرا تمامین د خدای توب الله نو کوي مالکم الہ غیرو نشته تعالی ته هي سجد پر کوم کې هي سو کا جت پر کوم کې بيد الله نا دا دلیل نقلی سو انفرادی یو یو تنم کله کله دلیل عقلی دلیل نقلی اجماعی وی چې ټول پیغمبرانو په یو ډول باندې ویل لکه صورت نحل ګوري آیت نمبر 36 دلیل نقلی اجماعی ولقد باسنا فی کل امت رسولا او پتک تر لگلو منگا پار امت کے یو پیغمبر ہر پیغمبر اویلی مو چی انی عبدال ویلو اگو انی عبداللہ چی عبادتو کئی دا اللہ وجتنب التاغوت او زانو ساتی دی عبادت دی غیر اللہ نا دی بلین دی غیر اللہ نا دی عبادت دی غیر اللہ نا ار پیغمبر دا ویلو دارنگی صورت انبیاء ہو گوری واللسم فارا آدمر 25 دلیل نقلی اجماعی من انبیاء السابقین واللسم فارا صورت انبیاء د پیغمبران سره و ما ارسلنا من قبلک من رسولنا انا لګل موږ مخکستانه ایست او پیغمبر الا نوحی له مخکستانه نو پیغمبر ته وی اولین ده کاخرین ده نو چې په مخ کې تی وی غا اولینی من قبلک وګوره چې مخ کې تی وی غا اولینی غا اولی او وی غا ول کاخر ده و په کهه په دې طریقې چې درجه کې ټول نه ول بالکل او اپراد لوک رستوی پا دی طریقہ بان اولین آخرین ٹھیک دے او گتا چھے ٹول نمخ کے پیدا دے شیخ القرآن تے حضر چاوی نبی تام آخرین دے اولین دے کس شیخ نبی شیخ وطوئی وی پختو کی وای عربی کی خبر مکو ویدو ہم چھے اولین دے کس شیخ وطوئی پختو کس دی ویدو غری کانا شیخ وطوئی اس تا مطلب چھے پلار نمخ کے پیدا کر رستو نو دو ہم چھے پلار نمخ پیدا دے تس وای غلیشہ د خپل پلار نه رسو پیدا کړ مخکې پیدا نه چې توه اولین او اخیر ظالمه ها که په دې بار وای چې په درجه کې مخکې دې کړو زه مونږ وچه مخکې دې اراتو کې ټول نه رسو دې بالکل قران و امر الله من قبل کم رسولنا انا لګل مونږه مخکې ستانې سو پیغمبر الا نوحی له مگر وای به کول مونږه غتا انو شاندا چې لا اله الا انا چې نشته بل جتوا مگر دې ما فعبدون نو زما عبادت کوي هر پیغمبر دا اعلان کړ دې دو دلائل نقلیه من انبیاء سابقین انفرادیم او اجماعیم کلا کلا دا دلائل نقلیه دا اولیاء و سابقین نا ذکر کوي فخواتی کم اولیاء تیر شیدی نو اغام کلا انفرادی بھی او کلا اجماعی بھی لکه انفرادی سورة لقمان و بری تاسو سورة لقمان هر لقمان او سڑی تیر بیگا دنگ سبا کدلتا که چیزو ایک پیغمبر و اسو کوئی نو زمنگا مسلک پا ایک توقف دے و ذل قرنین لم یورب نبیا کذا لقمان فحضر من جدالی حمالی والوئی و ذل قرنین لم یورب نبیا ذل قرنین چه گرنے پتر لی چه پیغمبر دے کن دے کذا لقمان دک لقمان دے فحضر من جدالی جگر ندانو ساتا دارنگا آت نمبر 13 گورا وایس قال لقمان او کلا یاد کا کرے چو یاد لقمان لبنی خپل بچیتا و هو یعذرو او د نسیت کو خپل بچیتا یا بنی او بچیا لا تشرک بالله اس ادار مگر د اللہ ترا پیسے او صفات کے ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک دے دا ډیر لوی جرم دے دا ډیر لوی ظلم دے دلیل نقلی پا توحید بانی انفرادی دا اولیاء و سابقین سورة یاسین رو گوری لگا سورة یاسین آیت نمبر 20-21-22 و جا من اقصى المدینة رجلنا اراغ دا ارخ دا کلنا یو سڑے رجل یسعا منڈی والے پا منڈ رکھ رہے قال یا قوم یا قوم اتبعوا المرسلین او قوم زما تبریو کے دلی گلو شو دا یو نیک سڑے ہو زمیدار ہو پٹی تا روان لور و سخد یا رمبی و سخد یا کہای و سخد روان کودار شر گوڑ لدی یا لو لدی دارو دی بوی کیدش لو لتا مخلو لیو دری کسان راغلی پیغمبران اگه پلار او درو لده توحید رو تا بیان کردیم تا توحید در که خدا چه دلیل اقلی و تا خیات چا پیدا کرده سترگ چا در کردیم بیماری در نسوگ در که مرای بازی سوگ تو سره او منی نو چه وی آو اللہ و یو اللہ رحمت کو خواه دا چه کم دید اگه اولیاء و لسترگ چا رو یا اللہ چا پیدا کرده یا اللہ بودا گان کرده چو یا اللہ نو چې ځان بوډاګان بوډاول نشه بچ کوله دا کوم لایک د بلندې بچ نه و یو الله رحمت کوخه یو الله جو تراوی خا دا خو ډیر اسانه مسله ده چې القران ته ځل چاوي وی جماعت لک دلایل لیکا وې سکه وی تک په خط پویږي نه پویږم نه خو را ته لیکا وې سکه وی ځوام چې د خلکو د مسله بیان کما نو بیا چې پویږي نه په خط وی د بخجاتون جدارته بیانو شیخ وته د دلیل خیمه چې لیکل د حجت نشته وی ته چې څوک دی او ته چې لکه ستا پلار چا پیدا کړو چې خدای وای ته چا پیدا کړې نو تو ته چا پیدا کړو چې خدای دا سترګې چا درکړي الله دا جبه چا درکړي دا ډوډۍ څوک پیدا کړي بیماری دي څوک الله خکې څوک الله اولیا چا پیدا کړی خدای سترګې چا ورکړي نو دا اصلي عقلي دلایل دي نو چې یو سړی په خپل بل ته محتاج به چا سره او چې مرګ په چاره اوس په اولیا خدای ژوندې کوي به څوک خدای نو چې هغه په خپل مړ شوی دی نو بل به ساجد پوره کړي دا آسان دلایل دي د کرنګي صاحب یاسین ته دی په لار باندې آسانه مسله وکړه هغه تله پټی ته دی چې کلی ته راغلی دي تفصیل د آیت نمبر بارن شروع دی په سورۃ یاسین کې نو مطلب کړه خلکو ګټ راغلی مړ و ما شور جوړ شو دی دغه صاحب یاسین دغه موحد سره د ذمہدار د په پټی کې شور ورته دی چانه ته پوه کړ د څه چل دی چوته چې دا خو درې کسان دی مطلب بیان کړ خلک مړ یو څه د دلته را منډه کړی دا د نر سړی چل ته خی رجل هغه چاته چې په ملګرو ځان قربانی پوستادانو هلته را په منډه شوی دی چې څنګه راغلی دی نو اول د خپلو استادانو سند ذکر کړه چې هغه مرسلین دي زما استادان د ځان نه خبر نه کوي نو تم د خپلو استاد زما استاد نور کتابونه نه خبر نه کوي د قرآن نه خبره کوي د استاد صفایو کا بیا اتبعوا من لا تلکم اجرا تابعداری وکړئ د هغه چا چې نه غواړي ستانه یوازې اجر اجرتیان هم نه دي ای بایي اجرتیان هم نه دي د اجرتیانو خبره مه منئ چې په دین پیسې اخلي دا هغه څه خبرې او د پیسو پر بدلیدی شر وخت دی دا خو هغه سړي خبره ومنه چې هغه اجرتي نه اجرتي پیژنې اجرتي اجرتیان به ډېر په مانو باندې دي خو زه به دا اجرتیان دي دینی اجرتیان وای اجرت جایز دی او پلان کو جایز کړی خدای نه جایز کړی صاحب یاسین وګوروئ د هغه چا خبره ومنئ چې اجرتي نه دی چې اجرتي دی دا هغه څه خبرې او بېمانه دی خو او بېمانی کول شر وخت دی چې دین خرڅول شي نو تا نشي خرڅولی دا ټول خلک تباه چا کړه خو دغه اجرتیان تباه کړه کنه پیغمبران اجرت نه دی اخیستی یو پیغمبر دی وښی څوک چې اجرت اخیستی یو دی وښی صحابه نه دی اخیستی و دی ښی یو چرته وایي دا ولې په دمې چې اخیستی الله اکبر کله اخیستی په دم باندې دا کوم یو اخیستی وی نو نوم ورته هم نه دی یاد واده به ته ابو سعید الخدری اخیستی بخاری کې حدیث راځي نو بیا چې نبی اسلام راغلی نبی اسلام ورته چې اقتسمو په منځ کې خپلو کې تقسیم کوي نو دم خو ابو سعید اچول رضی الله عنه نو تقسیمه یې سره ابي وجلوا لي معكم سهما ما لبګي مثال کوي نبی اسلام په کیسه ایسا غستا امام سرخسی هغه لوی سپسالار د احنافو امام سرخسی چې ډیر چې د کتاب لیکل په کوی کې قیدو هډیر لیلم واسه نو شاګردان بادشاه ته مینت وکړو سپارښت وکړو چې علم تبا کیږي اگر پا بادشاہ رد کرو تو بادشاہ پا غلط کرو بادشاہ خفا کی اگر خید کرو قید تنہائی پا کوئی کی نولو میتیا دے و بول بے پا کوئی کول اگر اوڑای بے وطزواندو راڈواندو دیر پا تکلیف کرو نو اگر ویزا ٹھیک دا نو دا شاگردان راتل دو کوئی پا غلط بہتا ناسو لان دینا باغ سبق ہوئی اس کتاب واتا غنو اس تیارے نو کو علم دا سی تیارے میارے نو کو دغه شامل لیو نو برا چکم شاگردانو اگر یک داغا کا سبق اگر غا املا کو مبسوط د سرخسی اصل کې دا مبسوط چې کوم دی دا د امام محمد کتاب دی دا دغه شرح ده د امام محمد هغه کتاب او تدد لاندې نه ویلې تشریح او تکړه مبسوط د سرخسی نو هغه امام سرخسی رحمت الله علیه اغلی کی په دې ده وایدا چې کوم دی وایدا غنیمت ته خره د کاپیرونو په هر طریقه دی مال واغسته چونکی دا خو دی کاپیر باندې ما چولو او چې مال به ګډ راکې نو دا غړي په دامه نه دی غزي دا غې نه غنیمت اغسته لکه چې اغې د دې ملمختیا نه وکړي د دې بیزتی کړو دا کوئی نبی اسلام چې مال بګي سمره کې خبرو کې تقسیم کړي دا کوي دلیل دی د دې اکل وای وای متأخرون جائز کړی خا نو تا په خپل پزان را دوک متأخرون جائز کړی او متأخرین د متأخینو متأخرینو او متقدمینو هر فاصل کم یو ده یعنی متأخرین د کم ځای نه شروع کیږي د 2020 نه یا 2010 نه متأخرین شروع کیږي ان د 2010 نه 2020 نه مخکې متقدمین دي نو ستا مطلب دا چې دا 2000 210 هجری پورې دا ناجائز ده 210 هجری کې نبی اسلام مو 210 هجری کې پورې پدې کې صحابه ټولو 110 پورې پدې کې تابعین ته تابعینو مطلب ستا دا ده چې د نبی اسلام په نیزوم ناجائز ده د صحابه په نیزوم ناجائز ده د تابعینو ته تابعین په نیزوم ناجائز ده یعنی 200 کاله ته خپل وایې چې متأخرین جائز کړی دي نو په ځان خو دا دلیل وګرځو چې 200 کاله مخکې دا ناجائز وو دا وروسته متأخرین څنګه جائز کړ د خدای ناجائز د پیغمبر ناجائز د صحابه ناجائز د تابعین ته تابعین چې یو شی ناجائز دي هغه متأخرین څنګه جائز کولی شي څنګه جائز کولی شي پیغمبران وایي موږ نه غواړو الله نبی اسلام وایي چې قل لا اسألکم علیه اجرا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم پیغمبر ته وایي نو یو دلیل خو نه قرآن کې خو چې رب دې ګوري سم ولا تشربياتي زمن قليلا هغه ته نه ګوري ته الله ما خره زمو پاتون باندې دنیا دا دنیا لگا چې فائدې لگا دا ګوره صاحب یاسین وایي دا هغه چا خبره ومنه چې پیسې نه غواړي چې پیسې غواړي دا خبره مو منه بیماني کول شي اگر نن ستاد سواد بل بل ول ډیر پیسې ورکی خرسیږي او خرده بکاو مال دې او خرسیږي نن به تواري سبب به بل ول تاسو ګورئ نن ملګری اکثر خرچ شي څوک په تبلیغانو باندې خرچ شي او څوک په غیر مقلدینو خرچ شي او څوک په جماعت اسلامي خرچ شي دا پیسو دا اجرتیانو کنه چې کوم اجرتیانو اگر خرچ شي نشي خرته دي اوب سن خرسیږي دا اجرت سړی کی بی غیرتی پیدا کی زګو خرسیږي کنه کم چې اجرتیان ني شیخ بچا غستو کنه په کرونو خو دی غستوي خان بچا مولانا به غستو کنه دغه والا چرته دی والا اغبل خان بچا دی واخلی کنه که ژوند دی وادیخ دی غیر مقلدین چې دی لګی دی دغه مکه څه شو د خان بچا مقابله کې دی څه شو هغه دی واخلی کنه ولغه اجرتینو هغه اوس په قطر کې هغه مزدوری کولال تا ټاټکې به چلو بلچای به چلو له دین خدمت کو هغه دین نو خرڅ کړي دی دی وجنه هغه نو خرڅ شوی او کم چې اجرتیان غړي یو دم خرڅې دي شي کم خلک چې پیسې په دین غړي د ایمان پته نه دي نن ستاله سبا ده بل بل بل وګور صاحب یاسین څنګه خبره کوي چې اتبعوا من لا سرکم اجرا تابعاریو که دا آقا چا چه نگوی تا ناجره دا امام ابو نیفا مطلقم دا چه پا دین بانه غسل نارواری آقا لین بند کرده لین بند کرده شاو القرآن بیده تلم کوهات تا یو خان و اگوی منگل دعوت را کرده ویستر پنجاب علماء اوسا دیده ایو وی مال تا که پا توحید بانه پا سنت بانه دیر خب بیانو که نی پا ایک غیر مقلدین ام را غلیو نی چه منگ سار بیا چا اسکل ها نی غیر مقلدین وی د دغه ته په غوږ کې څه وي د خان ته وی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا علما چې تا نه یو تپوس کوي خو که ته خفه کېږي نه شیخ ورته وی ودي کې وی دي دی وایي چې دی دوره ټیټ مطابع د توحید دی او مطابع د سنت دی دا دی مقلد ولې دی بیا شیخ ورته او هم درته ویام وی ځکه مقلد ما ویده دی توحید او سنت مقلد کرم خواه زه توحید او سنت مقلد کرم ما چی فکر او کتی طولی نو فطول و فکر که سن آسا دی شرک تم کڑکای کلا و سن آسا بداو تم کڑکای کلا و ما چی دی امام ابو نیفا رحمت اللہ علیه فکر او کتن پایی که شرک در تم کڑکای بند دا او بداو تم کڑکای بند دا نو ما دا طریقه دا طریقه چی کنوی دی امام ابو نیفا رحمت اللہ دا پدی کلک شم که غیر مقلد دی هغه وای په دین پیسې هغه سره جایز دی نو چې په دین پیسې هغه سره جایز کړي بدعت خو بیا آسان شو لکه مولا ته بیا په بدعت رد کولی شي په رسومات رد کولی شي په غلطو خلکو په سودیان رد کولی شي بیا پیسې اخلي او د امام ابو حنیفه رحمت الله مسله کړي چې مړی نه اوري نو چې مړی اوري نو بیا مطلب چې هغه څه کولم شي کنه بیا رامد کیږي نو د شرک ته هم هغه کې دروازه کلاویږي په نور فکو کې شرک ته دروازه کلاویږي ځکه چې مړی اوري نو مله چې رحمت کیګم کنه نو بیا نظر نه یادم کو تج دیمه تا کو د کا جت پوره کول شي کنه نو ما زهنه پی زکه شما چې پدې کې شرط هم دروازې مکمل باندې نه سختي باندې کړی امام صاحب ا بيدا ته هم باندې کړی پدې ضرورت نشته پوه شي په وګور صاحب یاسین ما دروازه باندې چې دا هغه چا خبرونه منه چې اجرتی د اجرتی بس خبرې خبر ده یم مطلب چې دغه داسو کوجرتیانو دانور د دایو منه چې د اجرتیان نه دي اتبعوا من لا تلکم اجرا تابداریو که دا آقا چاچه نگواری سانا مزدوری پا قرپ دین بانده و هم مرتدون او دای دی کلک پر اخپل بیان دی پر اخپل پا اخپل بیان من امالو مشته و مالی العبداللذی او سدی مالا چه عبادت نکم دا آقا دا فتر انشه دی پیدا کرم و ایلی ترجعون ادی اللہ تا وفت کرشه آتخذو من دونی آلیها او انیم بدالان مددگاران این یورید نرحمان بزرین که رادو که پا ما معنی برو بان باچر معاملو اون تکلیف لا تغنی شفاعتم شیعا فایده نشی را کوله مال شپارت دید شیشی ولا اون قدونی انا ما بچ کولشی سنگه توحید بیانه رد شرکی اینی اذا لفیز و لالی مبین یقینا ده پا دو خی خام خواب اخکاره گمراه که بیم که زما دا قیدره چه ده بابا پا شپار از ما بچ که گما که زما دا قیدره چه بابا هم اخپلا بچ کهی نو دا خود اخکاره گمراه بیم اینی آمان تو برب بکن فس باون یقینا ما ایمان را پر افس تازو بانده فاس با اون نظر ما خبر آمانه یا زما خبر آوره قی خالکوی خواه اتون دو ملگره گٹ وحی را غستی و غست پیغمبران پده نو دد دی پی ویشتی پا گٹ ور فسر سر ویشتی را اخلاش را پاس پی اگرده مپاتیرین وی چی دو بولو پده تا کلمی را بار شوی او اندامونه که زری که خخ کرده نده خخ کرده خخ شوی نده پلتو پا توپونو پا گٹو پا سات بانی زری کرده نو قیل دخل الجنه ویل شو دنش جنتا سشه دنش جنتا جنت مکه کو جنت خو اسمان که ده نو جنت تا ده قیامت نمکی دن نکی ده شو سره نشی دن نکی ده نبی اسلام چی میراج تلو یوزای تا دن نکی ده پرخ دیو تا نیتا نشت لیجی دیتا بل دن نکی بیا که خیر چی کل تاسو و پارت شه یقی نباد بیا قیامت قیم شدی تا بیا تازهی پوشه جنت تا خود دو قیامت دمه کتله نشی نسته شه دن نشه و روح دن نشه اوزون دو پیغمبران روحونه پا جنتونو کدی دا اولیاء روحونه چکم بغیری شیر پا جنتونو کدی و شهاده و روحونه دا شهید دکنه شهید و جون لا تقول لی ما یقتل فی سبیل الله اموات بلا حیاء اون ولا کلا تشورون جوندی دی ده جونده ده کنه کم ده جونده ده پا قبر که جنت کی جو اندے دا اللہ باندھا قیل دخل الجنہ ویل شو دنش جنتا قال آلیتی لیتا قومی ویدہ آئے افسوس قوم زما یا علمون چی پویدے بی ما پاغ ما سر باندے غفر لی ربی چی زب ما تبخن اکر رب زما طول گناہ نماب شو پا توحید بانے ارث ماب شو وجعلني من المكرمين او يغردو مال کرامت والا ہونا ذی کرامت والا کرم نو کرامت ستوی چی گٹھی پینے لگی کرامت دی تو چھو پگوان من لگی دے پ گٹھو مڑ شوڑے پول مبصرین پدی متفق دی چرے پ گٹھو وشتے شوڑے مڑ شوڑے زری شوڑے کرامت دی تنوی یرا ولی چو دو ولی پ قبر بانی ٹکٹر تو لوگ بلڈو در وی ونی سر ولی زور ورو چې غچا مړونو هغه به نیول وکنه اچا چې په تور اور غنه به تور نیول چې جواند چې جواندې او نو ځان یې تور نه نشه بچ کوله او چې مړ شوی نه ټیکټر دی شي شاوسه د حضرت حمزه نه لوی شهید شته هغه چې شهید کړی شته نو کاپران دغه پودخ کټ کړی دا دغه شونډې کټ کړی دي ان سترګې سي دغه سینې شتوله زړې ول راسته دي حضرت حمزه رضی الله عنه په زړې ول چکونم لګولې دي کاپرانو غوته وته ولي هغه یو ډیر لوی کافر وجلو ډیر لوی کافر وجلو اداغه اولاد په پیسې ورکړې وحشی لا رضی الله عنه هغه خلا کافر وحشی رضی الله عنه نو چې مړ ک نو که شهید شهید نو جامع نو جامع ته ځکه نو دي چوپړ سیږي په مرده خانه کې پروت دي، نو چې تا راړي نو هغه دغه کپړې هغه خو غټ شوي پړسېدلی، نو جامې ته وي نوتې، وایي چې نه جامې نوتې. او شهید چې کوم دی نو شهید چې کوم دی نو دا کوي شهید هم نه شو، که شهید څه کولی شو نو اول به هغه حضرت حمزه رضی اللہ عنہ چې ژوند و هغه به تن څنګه پوزې پرې کو، څنګه به ته غوږونه پرې کو، څنګه به ول سینه چیرله وشه. نه نه بھائی دلته نه ژوند دی، ا ژوند دی په برزخ کې ژوند دی، آسمانو کې ژوند دی په پوشه. او کرامت دی ته وي، کرامت کرامت څه ته وي؟ کرامت په دنیا کې دی چې سړی په مسله باندې کله کی چې د مرګ نه لکه دا صاحب یاسین دا کرامت والو دور کرامت والو چې ګټ ویشته چې لګي مسلې سسته نه کړه. ا کرامت د فرد مرګ څخه جنت ته داخلو بس وای، کرامت نه مانی، کرامت څوک نه مانی، کرامت ته پیجنې، کرامت وای دی دا چې په دنیا کې په قران دور کله کې چې د مرګ نه لريږي، د جیل نه لريږي، د ول نه لريږي، د قتل دون نه لريږي، د مال خرابې نه لري، دی ته کرامت الله کله کې. ا کرامت فرد د مرګ جنت ته تللی دا کرامت نه چې په هوا کې بالو دي، که په هوا کې لوتل کرامت ته غړي نه مارغان ټول کرامت والی، مچانو په هوا کې لو دي بیا دا ټپوسان ټول کرامت والی. عقل به کرامت دی چې په سین کې باندې ډوبېږي، نو په سین کې بته نه ډوبېږي، دا بته کرامت والی دي. میان شمشوتای په سین کې ډوبې، په سین کې غوپی وای او مری په کې نه، دا کرامت والی شو. عقل به کرامت دی چې پازمری به سوريږي، نو پازمری باندې خدای سوري انګریزان، دا کرامت والی دي. از مری تاسو سوری کی پکنا انگریزان اوس خو بدل کی خکاری په نیٹ کې از برور پر خلی کی لاسونه اور منډی امارانو سر ټوکی ټوکی گئی اپ دریاب کی لانی په وو کی گردی اغلو لې میانو ته غږ نشی کول، دا کرامت ته نه نه بای کرامت وای دی تا چې په دنیا کې هغه دور کله کی چې د مرګ نه لري مسله کله کول شي او پس د مرګ کرامت چې جان ته لار شي وګورئ د آیاتونو ته واشه. نو دا دلیل نقلی انفرادی من اولیاء سابقین، او کلا کلا دلیل نقلی انفرادی، دلیل نقلی اجماعی من اولیاء سابقین. لکه سورت کهف وګورئ تاسو، سورت کهف چې په جمع باندې ټول سابق ټول اصحاب کهف چې دي ای مسله بیان کړه توحید، کرامت. آیت نمبر 13-14 گوری دلیل نقلی اجماعی من اولیاء سابقین، دا پخوانو انبیاونا اجماعی دلیل پدی چی توحید آئیم بیان کرے دا خبر نوی ندا. نحنو نقصو علیکا نبأهم بالحق، منگ بیانو پتابانی خبر دی از خواب کاف بالحق کے چخ کارشی، انہم فتیتون یقنان دا زوانانو، فتیا فتیتون دا فتیون جاما فتی زوان توحیم فتوی ته پتو ول وی، دغه چې پتو ملاو شي نو سره کلک شي کنه، ځوان ته پتی ول وی دغه دې کلک شي کنه، دی وی یا تخ یا تختا، بوډا سره کمزور شي لکه څنګه چې خپل لاس کمزوري کیږي، سترګې کمزور شي، دا ژړوم کمزور کیږي، بیا دماغ هم کمزور شي. دا ځواني چې پاز مرو ور دي، دغه چې بوډا شي بیا د ارث نه لريږي، ول وی ک چاټی لرا کړنو بس و به غردي په خپل عزت باندې ویریږي. اچ ځوان هیڅ نه لري وای زمړه یا دی په لافلا فتیتون، دا ځوانانو امنو بیرابې ایمان راوړ پر خپل باندې، ودید نام هو دا از یاد کړو مونږ دیله توفیق، وربت نا لا قلوبم ا پټایله ګولې مونږ پړو نو دی باندې، اس قامو کله چې فاتح دل پار د بیان د بادشاہ په دربار کې، فقالوا ویدی ربنا رب سماوات الارض، رب زمنگا رب دسمانو د مکه دے زمنگا جتروا زمنگ داتا زمنگا غوس صرف زمنگا رب دے، لن ندو من دون الان چری چری چری نربت کو منگا جتروا بید اللہ نا من بل چترا مرش نو یا غوث نو یا داتا نو منگو یا اللہ یا اللہ. لقد قلنا که من بل تو گرامات که لقد قلنا ایزان شتتا یقنان او باو منگا پا دا وقت زیادی خبر پا اللہ وانده ها او پا قوم رد کئی ها اولای قومونا دا کتان دمانگ قوم چی دی دا دنگ پلاران چی دی دا دمانگ ترونا دنگ ماماگان چی دی دا دنگ بادشاہ وزیران چی دی اتخذو من دونی آلیا نیولی دی بید اللہ نمددگاران لولا تونا لیم بی سلطان بین ولی راتن کئی بیدی پو اولویت باندی دلیل خارا سرا س دلیل دی خوی خدای کم دی ویلی چی دا جت روان دی خدای کم دی ویلی چی دا داتا دی خدای کم دی ویلی چی دا مشکل کشا دی او دی خوی دلیل کرن نو فامان ازلمو نو سوک دی غٹ دالیم دا چانا ابترا لای کذبا چی جوڑ کپا لا درو زمانگ دا مشران زمانگ دا خپلوان زمانگ دا قوم دا دیر غٹ دالیمان دی چی اجت روانی نور نیولی و دا سوکو دا ماشوان لکان دیو برس گیر دا چار آغل و چانی را لی خفیت دا دوانان و بادران و دا اولیه کرام دی لوی اولیه کرام نو دلیل نقلی اجماعی من اولیه السابقین پوشی فی کلا کلا دا دلیل نقلی کلا کلا دا دلیل نقلی دا ملائکو نبی ملائکی ہوا توحید بیان کی لیکن سورت مریم آیت نمبر 65 گو رہی 64 65 فار نمبر 16 وما نتنزلو الا بامر ربک ہر جبریل وی منگ پس مکا قدم نشو قی خودے مگر پہ اجازت رب صاحب آندے منگ آجز جو پل عجیز دکر کی لہو ما بین ایدینا دی اللہ لے اختیار دا آگا چھ مقدم نو منگ دو دا آگا اختیارو وما خر پنا او دا آگا چھ منگ نروسی منگ بنیو دا آگا اختیار بئی وما بین ذالکا او دا آگا چھ پمین دیگی منگ موجود دا منگ اختیار نیشد آگا اختیار دے وما کان ربک نسیح او دا رب ستا پری خودن که چال رحم رب السماوات والارض رب دست بانو دست مکوده وما بین اوما او دا آغا چه پر میندی کدی فعبدو نو دیو اللہ عبارتو که گر پرختیم وی دیو اللہ عبارتو که وستبر لی عبارتی او کلک شئی پر بندی گید اللہ بانده حل تعلم له سمیع آتا پیجانی دی اللہ سوک هم نام هم سپت سوکشتے نیشتے دارنگی دلیل نقلی د ملائکونا سورت بقره آد نمبر 32 گوری قالو سبحانك لا علم لنا اوی ټول پرخدا دلیل اجماعی د پرختو اوی پرختو لا علم لنا نشته موږ له علم الا ما علمتنا مردا غچ تا موږ ته علم را کړې موږ اجزو انک انت العلیم الحکیم دارنگی دلیل نقلی د ملائکون سور سبات نمبر 40 سور انبیات نمبر 20 سور سبات نمبر 23 دارنگی کل کل دا دلیل نقلی من کتب سابقین دا پخوانو کتابنا تورات زبور انجیلنا لگا سور بنی اسرائیلو گرئی آیت نمبر 2 او 3 دلیل نقلی من کتب سابقین دا فخوانو کتابونو نا نقل راغلے چونگر پا تورا زبور کم دار چیو اللہ جت روارے واتینا موسیٰ الكتاب اور کرمان موسیٰ علیہ السلام نتورات و جالنا او دل بنی اسرائیل اگر دولا منگ دا کتاب ہدایت دا فارد بنی اسرائیلو اما صلح پکر آوا چی اللہ تتخذو من دونی وکیلا بنی وی بی زمان زیموار تورات کی دا مسئلہ چی زیموار یو اللہ دے حجت رواہ یو اللہ دے مشکل گوش یو اللہ دے منی سی ذریت من خمال نمانو منی سی اولاد داغا چا چی سوار کرمی او دو نوح علیہ السلام سرا دا تی چوترا من شو دا خود آغا چا اولاد دے چی اگا ما بچ کرد نوح علیہ السلام سرا پکشتا ہے کہ نو بابا گانو اللہ ما بچ کرد بچی تاسو بچ کئی شابہ سے انہو کان عبدن شکورا یقین دا اللہ یقین دا نوح علیہ السلام او بند تابدار دا اللہ دارنگی د کتابونو په خوانونه تر د قصصو ګره د 43 پار نمبر 20 دلیل نقلی انفرادی من کتب سابقین ولقد آتینا موسی الکتاب او په دکتر ورکړو موسی علیه السلام کتاب من بعد ما لکن القرون پدی مطلب توحید باندې فدان چلا کړو موږ پیړایو باندې بصائر للناس دلائل د فرد خلقو د وحدانیت و هدن هدایت و رحمتا رحمت العالم يتذكرون خام خدای پن والی دارنګ سوره احقاب ګری آیت نمبر 12 24 پاره دلیل نقلی من کتب سابقین سوره احقاب 24 پاره آیت نمبر 12 13 ومن قبلی کتاب موسی امخله قران کتاب موسی علیہ السلام امام پیشوا ورحمت رحمت دام صلاغی کوا وهذا کتاب ادا قران کریم عظیم شان کتاب دے مصدق تصدیق کون کرے د پخوانو کتابونو لسان عربین پجوار بای کرے لیونذر الذین ظلمو دے فارچ او یری لیون در دې فرج ویره یا کنه چې ظالمان دي مشرکان دي او بشرا علل محسنین اذره د پرد احسان کوونکو دارنګي سورته آل عمران 93 کوم د پخوانو کتابونو دلیل نقلی دارن کله کل دلیل نقلی د جناتو نه وي اگر سورته احقاف وګورم دا سورته احقاف د جناتو نه آیت نمبر 29 چې جناتو دا مسله کړی دا وَيَسْتَرَبْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ یاد کا چراو گردول منگتا تھا یو ٹول گئے دے جناتو یسترمیون القرآن چی غوگی کوئی خود قرآن تھا فَلَمَّا حَضَرُوهُ ہر کل چی حاضر شو بیان دے قرآن تھا قَالُوا وِدَيْ آنسِ تُو چپ شئی یو بل چپ کئی دے قرآن عدب یو کام پلام خبر دے کہ نورن چپ کئی آو دل تا قرآن مشہور دے با پل گور گور کئی فلما قضیا هر کله چې بیان د آداب د قران نه چې قران شروع وي نو قران به موږ وای غلب نه ته نبی اسلام تعالی وای لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمع قران فاذا قرانه فطب القران ثم ان علينا بيانا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چه غلی و تاکیر رحم مربانوشی او کتب ای کڑ کڑ کر بیده بی که رحم نم بیده اللہ غضب در بین رازی وید سرب نایلی که نفر من الجن یار کچراو گردو منگا تاتا یو دلال جناتو یستمیون القرآن چه غاکی که ودو قرآن تا یست بونا نو چه اوری یو استماع را یو سما دا سما اوری دل او استماع غاکی خود دل استماع چې تین ټپ کې سیوا شو مطلب چې نور کارونه پری دی مکمل دغه توجه استماع یا استمر قران دی خپه توجه سره وکي او قران دا فلما حضرو هر کله چې موجود شو قران تا وې دی انستو یو بل ته اشاره وي چې ته وای چپ شه بل وای چپ شه دا خو بیا شور شو نه نه پخلی نه وای اشاره فلما قضیا بلد بغرا هر کله چې پوره شه بیان قران والله الا قوم منذرین واپس دې خپل قوم ته ارور کوم کی ملک ته چتلی کورن ته علاقه ته ال ته بیا توحید بیان کړه منذرین وګرا جناتم توحید بیان چې راغلی دي نو قالو وی یا قومنا او قوم زما انا سمعنا کتابا بشک من وارو دیو دی مون شان کتاب اون دل من بعد موسی چرا لګل شه پس موسی علی السلام نا تصدیق کوم کې ما بین ده دا کتابونو چې مخ کې دي د کچ کوم مسله دا په خوانو کې و یا دی للحق لا رخی په طرف د حق د قران صداقت بیان نه کړه دلیل نقلی من جنات پس بانی پس صداقت قرآن یا دی الالحق لا رخی حق دار لیکن مسلمان وی نا دیکی دارت نیشتا وی لا طریق مستقیم لا رخی پتر دلاری نیغی جناتو که دور دغشتے چوی قرآن لا رخی قرآن حق تسر رسی یا قومنا او قوم زمنگا عجیبو دای اللہ او منی دیداغی دا اللہ گرد پیغمبر تعریب چاگی دایی وی مدعی نه ادای مدعی خپل دعوه پر خوده شي ادای خپل دعوه نشي پر خوده لکه مثلا زما په یو سړي باندې 200 روپۍ دي ا دې یو سړي ته ما 400 چا غنه 200 روپۍ راواله دا زما مدعی ما دغه چې ما کوم لري دا دای دي او دغه ته چاله که زما نیک تاسو که چې کوم 200 روپۍ دراکا ابر چې ما ته بګي اوسل پرې ده به وي زه خدای ما نو پر خوده نشم که پر خوده لغواړي ورشه غنه خپل ورشه دے نن خلق مدعیان جوړ شو قران کې خیر لګ نرمیو کا لیک دا مثلا رسو کا ظالم دې ته مدعی ته خود دای چې څنګه الله ویلې کشان به وای تور ته به تور وای سپین ته به سپین وای مشرک ته مشرک وای بدعتی ته بدعتی وای منافق ته منافق وای موحد ته موحد وای ان دې نه کنه لګ نرمی په کارا نو ته دای ختم مدعی پیغمبر خدای دې مدعی نه دی عجیب دای اللہ او منید دای دا اللہ و آمینو بی ایمان روی پدی اللہ باندے نو یخفر لکم من دنوبکم بغنا وو کی تاتا دا بادی گناہ من دنوبکم بادی گناہ ہونا یعنی حقوق اللہ ماپی بادی گناہ ہاں کہ حقوق اللہ بات کسی شیعہ کا نماب کئی پا بخ پا توبا و اجرکم من عذاب علیم ابج بکی تا دا عذاب درناکنا ومن لم يجب داعي الله او چاچ قبول تاو نکر داعي دا الله چاچ پیغمبر خبرو نمان الله فلیتا بمجدن فی الارض نده کم دوره کن که اللہ اللہ پد مکی چیزان ببچ کی دا اللہ عذاب بپیرا چیزان بنشی بچ کنه ولیتا لو من دونی اولیاء انیش تید اللہ نبید اللہ بید اللہ انتوک مددگاران اولائی کفی ضلال مبین دا قسم بخ کارا گمرائی کنی دا جناب تقریر دی دا قسم نبید یو عاد بان پدی روست تیری کسر وائی دا تی آیاتونه دا جنات لک سات قرآن ولیله خودرنه اوریدله ادب کرن دی تقریر ته خوګره لګ دل ته میاشت تیرګه په قرآن په انشی ولی ادب نه کوي کنه یا ډډه والی یا بل خیالی آیا چې بلار دی ګپونه لګای یا چې رې ګپونه پورا میاش 500 تیرګه پټی کې په انشی جنات وګره په یو سبق ویله هغه سورلې داهیان جوړ شو سورلې عالمان ته جوړ شو دي لکه سورې جن وګره پار نمبر 29 کدا قران په طریقه باندې تاسو لګیا شوي نو ان شاء الله دا ته کېدې نشي چې دا په قران نه فهمي جنات یا دلیل نقلی په اثبات د قران باندې د چانه جناتونه وقل اوه الی و وه شد ما تنو شان د دې استمانه پر مل جن چې غوکه خود یو ډلې جناتونه قران ته فقالو وی ان سمعنا قرانا بشکم ورده قران د لوستو کتاب عجبا ناشنا وته وی د کدی کې داسې مثلا چې موږ نور له مخکې ناشنا را اوس وی ناشنا یادی لرشت لار خی په طرف د اسلام وخلق داس کتاب دی چې جوړ پیدا کید الله او د مخلوق جوړ پیدا کید خالق او د مخلوق جوړ پیدا کید پلار دی جوړ پیدا کید خدی او د خاون جوړ پیدا کید ملګری داس کتاب او دیسو دی تور پیدا کای اگر جنات نه خنه شو اگر آتشی مخلوق اگر د قران سور تعظیم کوي سور ته دا کای یا دی لرشتے لارخی پتر دو جوڑ فامن نبی نمگی مانر پدی قرآن باندے ولن نشرک بی ربینا خدا ایر گزن سا دارنا گردو منگا دخ پل رب تر ایسو حکم وانو شان دے تعالی جد ربینا دیر اچت دے شان زمانگ درب عظمت زمانگ درب متخدا صاحبتن نید نیولی بی بی ولا ولد اون نائب وانو شان داده کانو یقولو سفیونا چی وی با زمانگ بیو خوب مولا سے وی با بیو خیف فیر سے اللہ شتتا پالا من زیادی خبرا اگا چاچ توحید نو بیان کرتا سوی سفیر اگا مولا چی توحید و تنو بیان کرتا سفیر ہوئی اگر پیر چې توحید نه رول هغه سفی و به وقوف ده نه کنه عالم خود کنه سپلار و مشرک پری خیر کم بخره ته مشرک وي ته رات سفی و نه ده ده غټ سفی شته هوجه دا غنه به زیات به وقوف سوک چې هغه توحید پری دي هوجه مخ کی تیر سورت بقرہ کے دی ابراہیم علیہ السلام پہ بیان کے آچے دی ابراہیم علیہ السلام طریقی نہ اوڑی اللہ من صفیہ نفسو مگر آگا سر چیزان بھی اوکر دی ابراہیم علیہ السلام طریقہ سوا رد شرک بیان دی توحیدو دی ابراہیم علیہ السلام طریقی نہ اوڑی مگر آگا سوک باوڑی صفیہ نفسو چی اقپل زان بھی اوکوب کردے چی بھی اوکوب نہیں اگر بدا مسئلہ بیان نہیں تو توحید مسئلہ سوک نہ بیان نہیں صفیان و مای یرغب عن ملت ابراهیم انا وړي د طریقې د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسه مگر تاسو چې به وکوب خپل ځان توحید چې نه به نه تاسو ده مولا سے بے وقوف پیر سے بے وقوف تو جنیا تو پتہ کہ فائدہ دو کو دے بے وقوف مولا سے پتہ اسے تے پیخ ما سر سے بے وقوف پتہ مسکی گی مولا نو ور کے اجتماع تے خکار لگ لگا دے پیخ ما سر سے بے وقوف پتہ مسکی گی نہ نہ دے وے گزر جا بے کی موتی سے بے جو قران وے بے وقوف دے مثلا نہ بیان نہیں آ دے وے نہ کنا گورا گجنات وے بے وقوف دے آ دے وے نہ کنا مولا سے دے اسی تو دا اکل نبا کاروانو بادشاہ پہ او کار تو لگو لے ہاں چی دا کارو کار ادبا تالا دیر دات دا دی اجر درکم اس دا دی سڑی یقین نیشت پہ بادشاہ چی ارس بار اگر خووی چی مان راکے او کن راکے یو بل سڑی توی چی ارو دا لار خود جوڑا مارا بس راکے مارا بس راکے جی تب بھیمزے کنا او یہاں والا دا لس روپائے دا غلط روپای واغسته نو چې بادشاہ خبر شي ساس وای چې بادشاہ خبر شي دلته پیسې ورکی کده بو وای چې ستا په ما یقین نو اسی په قران باندې الله جو ورکی سوره بور کی ستا په خیال لس روپای شلسل زر نو چې ظالم دی په لس روپای دا به حکم دی کنه دی دا سره به حکم دی کنه ساس وای چې په قران لس روپای شل روپای زر روپای واغسته دا الله ورکړه غو به انتها دی ما عندكم يد فد وما عند الله باق استاد بصوري تر بصور تو در کی الله تا ډیر اجر ده دنه غړ به کوپشته چې د خدای په دین خدای پاک وعده کوي زبر الله اجر در کومه اده وینا په خدای یقین نشته و اینا نه راته پته لګي چې راکه یو کنه د پدل ته غواړم امنګ له متاخرون جایز کړي دا به خوب نه ده مسله چې توحید نه بینه دا به حقوق ده په دین چې پیسې ګټي دا یقینا به حقوق ده چې نیت مول ور پر کوه نیت به وکړې به حکم ولې عزت پته الله اکبر موږ خو بده وشي کنه وانه شان داره کانو یقول چې به سفیونا زمنګ به وقوف على الله په الله باندې زیاتی خبره وانه ظننا او دا امیان دی خواده که پتلی گوردی مخی آد نی پتلی وانا دوننا او بیشا کزمانگا یقینو چه اللان تا قول علی انسو چه نبوی انسان والجن جنات پا اللہ با درو امی پا اللہ دروغ نشویده امی زنام کئی امی سودم کئی امی قتلم کئی امی رشوتو مخلی کنا امی یو بل دروغ وی پدان خو پا خدای دروغ نوی پا خدای دروغ سو کوی مولا سے خدا وہی نہ کرا تس میں دے وہی نہ اوری خدا وہی والا تشربیات دے وہی نہ غسل بھی جائز دی خدا وہی للہ رسم الحسن فدو بیا دے وہی نہ وسیل زوات اشتے پو خدا در رخصو کوئی مولا سے بھی وہی امی نشولے امی مرک کئی امی شراب کی زنا کئی عرص کئی لیکن پو خدا در رخ نشولے بالکل نشولے آئی ریگی لیکن مولا سے نہیں ریگی دکه دا امیان دی وای زمون خدا ګمانم خیال هم نه چې په خدای باندې څوک درو چې دای نه ایبان دی دای نه زول دی دا د خدای به خوب اسه دا خو له به خوب دی ته وای دلائل نقلیه دلیل نقلی من الجن وجب کله کله دا دلیل نقلی دا د مرغانو نه وی مارغانم کله کله مساله بیانې واشه دارنګ لکه صورت نمر وګورئ تاسو خو نشته د قران مارغانم توحید بیان کړ دې او سلیمان علیه السلام له ترغیب ور کوي آیت نمبر 23 24 انی وجدت امراتن حدود وی انی وجدت امراتن بیشک ماولی دا یو خدا تم لکم چی بادشانا واد دی سلیمان بادشاہ سلامت ناروا کارون دولی دلی دی دو ناروا یو دا چی خدا پا سڑو ناستا و او تیت من کلی شی اور کرشی دی تار یو شی هر ضروری سامان ولا عرش عظیم عادی عرش دی تخت دلوی وجدتوها بل بل بیمانی می داولی دا وجدتوها مولی دا خدا او قوم دا دی یسجدون لشمسی چی سجدی کولی نورتا من دون الله بدارن شرک کو ودلم شیطان اعمالم اخیست کری دیتا شیطان بد اعمال دی فتد دمان سبیل نو بند کری دی دی لار دا اللہ نفهم لحت دون نو دی دی پس من نپس من روان ترغیب ورکی چی جی اگه خو شرک کئی ای شرک دیتا جیاد پکار دی امرغی کی خیرت دی دارنگی دارنگی دلیل نقلی د میگو نو گوری لگونی میگیو بند اس بات در رسالت بند دلیل پیش کلی گو رو تا خیر رہا منگسویلی چی با اصول بانے دا پار دا اس بات دا اصول دلال کنا دلیل نقلی پا اس بات در رسالت بند میگی نو آرہو گورا آد نمبر اٹھارا ہو گوری آد نمبر اٹھارا حتی اذا اتو علا وادن داملی حتی که کل چرال دی پا کند دا میگیانو باندی نو قالت نملتن اوی می گئے یا ایوہ النملو او می گیانو ادخلو مساکنکم دنشی سرخ پلوتا مساکن جمع دا مسکن دا مسکن زائد اوستی دو توی دانش دو دنش کور دا نمیگی کور کم داری دا لپس تا بگوری نمیگی کور سوڑوی د مارغو کور هغه جالوی دای مسکن دای جالوی د انسانانو کور هغه دای او د گیدارانو کور هغه غارونه وی اوس کو ادخلوا مساکنکم دنشی سرخ پلوتا وجب یا نه ولی دنشی لا احتمانکم سلیمان دل نکیتا سلیمان الله خرداغو شوبر علا چې سلیمان ظالم دی علیه السلام اداغه صحابه ظالم دی چې میگیان دلی نو جواب وام لا شرون آدهی با نپویگی تا توڑو که مخلوقات خار باوتا نشه مره بشه من فقه رجل این یقل قلامو ده انسان ده خیارتیا نخرا چه ده بلند خبره کهی اجامی خبره دا گوره یو کر خرا کل چه دا خبره غیو کرا گوره یو خو یا هر پی نداره ایو منادی را هر پی تنبیر را النملو منادی متعینم کرا چی چات آواز که نملو تا کهی بیا امر که ادخلو نو زیو تا مخی کم دادن مساک نکم بیا وجه بینی سر دادن شلاخت من نکم سلیمان جنو بیا شو بر آتن چی پیغمبر گی ظالم نه نه ولیش خور کن در پیغمبر سپاییم کهی اثبات رسالتم کهی کل چی دا خبر اکرا سلیمان سلام واری دا نو فتبت سما ضاحکن نو مسکیش خندیدون که من قولی دو وجه دو وینا دی میگانا و سرخ کل کلام دکو و ای رو چه تکم پسیری نایی امیگای وی میگای غار سرر کما یه سوار راکی وی ارسا بادشای اماما الحمدلله او پیغابارم چه سوای وینا را وینا وا وی رابا که باو وی زدنی رزقی و اجلی بالا لگ رزق زیاد کا چه ده میاش رزق میں دوئی کا او لگ اجل را زیاد کا چه عمر میں میاش دن دوئی کا وی دو نشم کونه وی نشم کونه وی نا وی دا سوک کئی وی خدای نظمہ سکر تانوارم دیو میگی نا بسو مولیان جوڑ شی میگیڑی دقا ٹھیکا نا دیو میگی نا بسو مولیان جوڑ شی دن فروش چه پا خدای بانه دوره که نیشته بروسه نیشته وید منگ بسه خورو اگه میگه دوره کنی شه ده باشه اگه وی وی تو ممار سره که وی وی تا پیغمبر پا خپلا وی تا وی ده وی نه پیدی نغستل جایدی غختل جایدی اگه وی زتان ولی غارم زمان رازیک شده زمان مالک شده کنه چا چه ده پیدا کرن برا که رالا نو سلیمان سلام دیر خوشحال شو واه میگه کمال دو که کمال دو که داو دلیل نقلی انفرادی دا حیوانات پوشه دارنگی دلیل نقلی انفرادی دا مچای نو گوره مچای اغام گوره معاهده دا لیکن ده معاهد نشد واوها صورت نحل آدم را تاثر واوها رب بکلان نحل حکم که رب تا مچای تا تعالی حکم منی کنه انی تخیزی من الجبال بیوتا چه جوڑا ده غرونه کورونه نیتا یعنی جوڑا ادغونو نه کورنه اداغت نه کورنه ارجون چې په سفرونه جوړي ثم کلی من کلی ثورا بیا خره دار کمه میونه فصلو کې سبل رب کې ذللا روانه په لار درف صاحبان په تابعداري وګوره کوم تابعداريشته توحید منل دي با قاعده دا الله حکم منی او خلق له خیرت او تا تاسو کړه مناسب تاسو نه کړو دریم قسم د دلاله دلالي وحیه دي دلال وحیه یعنی هغه چې الله پاک په حکم کړی دلال وحیه الله خپل ویلي لکه سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وګورئ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 15 فاره وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه حکم کړی راستا چې باربن کوئی بيد الله نی با دغه دیچا الا یا مگر د الله وګره حکم په دې کې چې عبارت به چا نه کوئی بيد الله نه دا رنګه سورته نحل وګره واپس راشي پاره نمبر 14 آد نمبر 51 وقال الله اولي الله لا تتخذوا الهين اثنين من يوجد روان دعا يوجد روان انما هو اله واحد بشك الله اغد يوجد روان يكيو دليل وحي پدي واني چاد روان يو دي دارنگ سورة كهف 110 کی عمر دي سورة هود آیت نمبر 2 کی عمر سورت آل عمران آیت نمبر 18 گورئی شاید اللہ انہ لا الہ الا هو بیان کہ اللہ چی نشتے بلا جتروا الا هو بید اللہنا شاید اللہ دانا چی گوائی کہ اللہ چاہتا گوائی کہی بیان شہادت پا ماں دا بیان راضی کلا شاید اللہ بیان کہ اللہ انہ شان دار لا الہ الا هو نشتے بلا جتروا بید اللہنا والملائکه ملائکه هم دا بیان کی دلیلی نقلی من ملائکه شو قول العلماء او صاحبان دے علماء بیان کی دلیل نقلی من علماء چی لا الہ الا هو قائما بالقسط اولار دا گوائی اولار دا بیان پہ انصاب لوی انصاب توحید دے او لوی ظلم شے ان شرک لظلم عظیم دارنگی نور دانو کے ضعف ضعف آنے منگو چې دا دلیل وحی ده ته وای دلیل وحی شه شه ده چې دا ته اوسه معلومات راشي دا شانته پوهشه او اوسلورم شه ده اثبات د فارغ شه الحلف الحلف قسم لك عرب عرب وای فان الحق مقطع ثلاث يمين او لقاء او جلاء دا حق د ثابتول لپاره درې شیان دي یمین یا قسم خوړل دي یا مخامخ کېدل دي آیا بس بیا چې کوم له خبره سپا کول دي نو مل پرې خودل دي دارنګ عرب وایي خلبت فلم اترك ریبتن ما ته قسم وخور شک مې له پرې نه خود ولې ثورا الله للمرء مذهب او د دینه بعد بس سړی څخه اوس شې څه چل نشي په غې دي قائل کې قسم مې ته په الله وخور بس ته کنه پورا نه ده نو قرآن کریم کی قسمون راضی دا پار دا مسئلی دا اثبات قرآن کریم کی قسمون راضی پڑی رومانو باندے پڑی رومانو باندے تقریباً پا پیدوشپا گو مانو باند راضی خو یو قسم قسم آگا دے چی سڑے قسم خوری اگا پا چابان چی قسم مقسم بی پا چابان چی قسم خوری چستا عقیده دایی چیره که چیره زپا دی خبره خبره که درو دیانی ما نمال نقصان را کی نو دا قسم قسم پا غیر الله بایندان رو دا شرک دی لکه حدیث کرده من حلفه بی غیر الله چا چی قسم خور بغیر دا الله نبل چا دنو فقط اشرک او کفره دی سری شرکو که یاد کپرو که درنگ یو روایت کرده من حلفه بی غیر الله چا چی قسم خور دا الله نبغیر دا بل چا دا پیغمبر یاد ولی یاد بل چا نو فل یقول لا اله الا الله دې لا اله الا الله و چې ایمان نه وشي پوه شي نو دغه قسم د غیر الله دا ناروا ده کته د پیغمبر په نوم خوري کړو ولی دا قسم مول کوي وای د لوی ځوان کول دا قسم ده دا کفر ده ادا شرک ده دغه ستا عقیده دار کی چر ده په دې قسم کې دروژن ما نو لوی ځوان دی ما تبا کی نو تبا کول خو بل څوک نشي کوله ابي د اسباب تبا کول دا الله صفات ده نو قسم دغه قسم ناروا ده د غیر الله یو قسم ده قسم په ما د رحمت په معنا د دعا لکه سورته هجر وګورئ تاسو آد نمبر 72 سورته هجر سورته فارا لامرک ان انهم لفی سکرهم یعمهون لامرک شاید دستا عمر ورکونکي لامرک انهم یقینا دا کافران خامخا په مستی خپل کې دی یعمهون دا معنا ده شاید دستا عمر رکھوں کے دانے چستا شاید قسم ملی ستا پا عمر بانے ولی اللہ دے غیر اللہ بانے قسم خوری نا نا ستا دا عمر کے لی برکاتی دا دعا شوا یا ستا دا عمر رکھوں کے شاید دے پری بانے چی دی چی کدمی پا مستا کی حیران فریشان دی دا معنی ٹھیک دا دارنگی یو قسم پا معنی دا دعاوی لکہ دا چی ہوں کل کل قسم پا مانا قسم چکمی پا خپلا دابان بطوری گواہ بطور شاید پیش کئی لکا والعصرین والعصرین الانسان لفی خسران اس کا تدا مانا ہوکی چی قسم ملی پا مازگر بانے چی انسان پتاون کے نو خدا پاک قسم خوری پا مازگر سمانا چی قدر دروغانو مازگر دیمار نقصان را کی والا تر غصر زمانی تو شاید قسم ملی په زمانہ باندې یا قسم په دیگر الله سوئی کده در وجمن مال نقصان را کی نه نه دغه د انسان په تاوان باندې د زمانی حالت به تور گواه پیش کړی چې د زمانی حالت په دی گواده چې انسان تاوان کړي چې دی دنیا ته تش راغلو او د دې دنیا نزی تش راغلو د ګناو نه پاکو او سید ګناو نو پیټی په ځان واچو یادا مانا چی دی دنیا نا پا تاوان روان دے دل تس انسان تاوان گئے مال دولت ارت با دی پاس یالتا با لار شی بادشان تلی دی سیدان ترور دی یعنی زمانی تاریخ پا دی گوارے چی دا انسان پا تاوان کرے دے خوی دا ارت زمانی لیکن چی مرشی یو کپن زان ترور دی بس دارن والا عادیات زبحن شاید دی اصول سنکی دون کی فال موری ارتخاط خان شایدی اور اس تون کی پر دسونو نا فال مغیریات صبح خان نو شایدی لوٹا چون کی پوخ دا سبا کے فوسط نبی جمعن نو نیغ ننو تون کی دی پدا غواق کی پر جمع دشمن کے فاسر نفی نق عن نو پورتکون کی دی پر دی وقت دا سبا کے غبار را چه ان الانسان ربی لکنود او دا دی اصول دا حالتونه پس گواک را چه ان الانسان ربی لکنود انسان دا خپل رب دا خپل مالک ناشکر را دی او گورا اگا استا او گورا چه دا خپل مالک چه مجازی مالک دی یا لگونی خوراکی بخروله اگا چه والا ترات ورکی پون ورکی نو پا دشمنان وردی دینا نیری کی چه زبا مر شما زبا رون شما او انسان تا سوکرم تا تا مالک امر کئی تا مانی نو تا دا اصلا لان دینے شوی او والا عادیات زب خندا مانا دانے چیز ماری قسمی پا سنو سنکی دونو کو باندے اللہ پا سنو سلا قسم خوری یا وال لیلی قسمی پشپا مانی چکر دا خبر نیدو شپا دیمال نقصان را کی ناستا فر اللہ اللہ رسول نقصان رو کولشی او دغ دا پا مانا دا گواہ دا پا مانا دکا چی مقی کا مضمون پاگیوانی بطور شہادت پیش کئی دگا وو قسمیہ للشہادت وو قسمیہ دے لیکن دپار دے گواہ دے اول لا او دات قسم دے قسم میری پا اللہ واللا باللہ تاللہ دم قسم دے باللہ ہم قسم دے تاللہ ہم قسم دے دا ٹھیک دے لیکن والعصر دے دیا مانا نا او منگو واللا انی ابعلو کذا ہمارے قسم دے بدا کار کوم نو اس کو سم مطلب کما دا کارونه کنو مال اللہ نقصان را کی ٹھیک دا یا والا قسم پا خدای دے چی دا کار ما نده کرده مطلب سشو کما دروغ مال نقصان را کی دا ٹھیک دا اس کا دا تا دا بل چاہ دا منوم خوری پا دیوان تا کافر کی گئی ولی بل سوک نقصان ور کول نشی نقصان خوال اللہ ور کئی نو قرآن کری کو دا قسم راضی دا فمانا دا گواہی بانی دا مانا نا دا دا مانا نا چھتا بگو دی تبا جی قسم می دی پا مادیگر و قسم می پا پلان کی تیم کل کل کل کل پا قرآن کی وو راشی قسمیہ دا پار شہادت نو کسا دا شہادت والی خوٹک دا لکه صورت سواد راو بسی لوگنے گی صورت سواد تایی سوان فارا او دلتا بیاسکے مولی سے پیل آیتون راو باسا سواد والقرآن زی ذکر کتاو آئے مانو کے چی قسمی پر قرآن زی ذکر دا فان کتاب قسمی دی نو قسم جواب قسم غوار جواب قسم سشو جواب قسم خوشتے نا بلکه دی جواب قسم پر بل را اغلی بل دی اضراب دی اضراب دی تا وی چه مخی کما خبر آغا کٹ کئی ارد کئی آسا مانا بلی لذن کپرو قسم می دی پا قرآن مجد پن کتاب دی نه نه دا پن کتاب نده دا مانا شو نه دا پن کتاب نده دا مانا شو امام بیضاوی تفسیر بیضاوی والا دار امام زمانشری دا لوی علیمان دی دی دا که اغای نوار خطا شده چو سوکو دکا که واو دا قسم واخلی نواو دا قسم جواب قسم وار جواب قسم شته نا بلکه بل راغلی مخیطا او نو بیا کلوی وی جواب دی محضوب دی نو دا جواب قسم محضوب کیگی نا دام قاعده دا گره کلیه قاعده چه جواب قسم نو محضوب کیگی اکلوی جواب قسم دا رستو دی چه یہ واجبو انجام مندر مرم نو پا منز که ده قسم آده جواب قسم منز که نور جمعی را اطلاع منشدم دام ده قاعده نخلاف او چه زمن پا طریقه دار شه چه واو قسمی ها پا معنی ده شهادت والی خبره ٹیک شوا جواب تا پکر دو ضرورت نیشه چه شاید ده قرآن ده پند کتاب پس شاید ده چه ده پند کتاب ده او ده بل ده عرد خیبه بلکه آغا قسم چه کپر کرده انکار کرده ده قرآن نه پس اختی کی دی ده خیلا ده قرآن نه پا فی عدت نه پس اختی کی دی و شقاق او پس اختی کی دی اگر چی انکار کرده ای ده قرآن نه پس اختی کی زمانه پا خلاف کی فی عدت پا خلاف کی و پس اختی کی دی سخت مخالفه که ده قرآن خبر ٹیک شوا کم حلق نه دوست خوب پر کهی اس وو منگ قسمی و آغست پا مانده شهادت خبر آسان شو او کتا وو پا مانده قسم اخری اخلی داگی جواب بزیر بیس کم دان رو باسی بیا بلکه من خدا خوب بل دی نو بل خدا من خیرت کئی پوشه نو کلا کلا منگ با قرآن کریم که چی بیار آدیم بوش دیا که وو قسمی ده پا مانده شهادت بانی دانه چی تبا چی وو پا مانده قسم دیر ده هر دانی دا سلور د اثبات طریقې د قران کریم چې د سلور اصول ثابتې د پسو طریقو ثابتې په سلورو په دلال عقلیه دلال نقلیه او دلال وحیه او په حل په قسم سره دا زموږ نن سبق منګه اثبات طریقې نن بیان کړ تفصیلی ان شاء الله انور به سبق خیری وو پوه شي الله دې موږ ته توفیق راکړي سبق ان شاء الله دا سویمو شپاگم وم با انشاءاللہ سباو